قلنا وی منگا یا نارو او اورا کونی بردن شیخ و سلاما اپیس خود سالم دور یقم نا چه ابراہیم فریس نی 72 شا دور 72 و سلاما علی ابراہیم وارا دودی کیدن او دیرا دکڑ و دتن حداک و جغلنا و مل اخرین نمونگا و گردول دوی تاوانیان زیانکار لوزرز و نجینا و انجات نور قدلا و لوتن او لوت علیہ السلام دا الى الارض اللتی ازمکی آغتا بارکنا فیها چه برکتنا چولی مونگا غزمانکی للعالمی مخلوقات دفارا ندوک اسم برکتنا فیزیکل او سپیریچوال نو فیزیکل داو چه دا غزائی دریابون دی بلاد الشام کی دریابون دی دجلہ دا فرات دے دریائی یرموک دے دریائی اردن دے اور دا طول بہترین عبری علاقہ سرسبز دا علاقہ دیر سرسبز دا نو دا کوئی فیزیکل برکت ہو اسپیریچوال برکت پا بلاد الشام کی اللہ تعالیٰ دے ابراہیمی نسل سوار لزر انبیاء رالے گلی دی علیہم الصلوات و تسلیمات سورہ سوار لزر انبیاء دے ابراہیمی نسل تک آغا زمانہ کی دا ہر کلی بزان لخپل نبیو دا گرینڈا ہل بزان لنبیو دا قمر زمان دا کلی بزان لنبیو صحیح ادا بطولو بنی اسرائیل دا پیغمبران بسوکو بنی اسرائیل با یعنی دا بنی اسرائیل و پیغمبران یو حدیث مضمون دے اگر چه حدیث سندن لگ کمزور دے خبار تو بیر تصور واضح دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه زمان دا علماء و ڈیوٹی و ذمہ داری دا دا بنی اسرائیل و دا پیغمبران دا دا بنی اسرائیل دا پیغمبران نو مانا دارا چه لکه دا بنی اسرائیل و پیغمبرانو دا رسول شریعت طرف تا خلق را بلد دا موسیٰ علیہ السلام شریعت طرف تا خلق را بلد دا ابراہیم شریعت طرف تا خلق را بلد نو زمان دا امت علماء با هم زمان شریعت طرف تا خلق را بلی یوا دویم لکه دا بنی اسرائیل و پیغمبران چه دا هر کلی دا پارا پیغمبر باو نو زمان امت کے دا هر جماعت دا پارا امولیہ سید بھی صحیح شکر ونجینا ولوطا انجات مورک دلاو لوط علیہ السلام نیل الارض اللتی ازمکی آتا بارکنا فی آچ برکتنا چولی و منگا غی کے فیزیکل او سپریچوال مادی او روحانی للعالمی مخلوقات دپارا نماتا ستویلیو چه دازمک مبارکا یا انگریزی کی چورت دی وی ہولی لینڈ سوی ورتا ہولی لینڈ نو دا ہولی لینڈ دا موجودہ زمانہ کے ٹول لبنان ٹول اسرائیل فلسطینین اتارٹی ٹول جارڈن ٹول سیریا یو بگ پارٹ دے را سارا سینا او یو لوی پارٹ دا سعودی عربیا دا ہولی لینڈ دے دا سوچے دے دا ہولی لینڈ دے او دے علاقو کے بنی اسرائیل پادشیو دے وہ یہ غیر اکلیم کئی دا زمانگا دا اسرائیل العظما یا دی گریٹر اسرائیل چی اگئی وی گریٹر اسرائیل دگا ٹول ہولی لینڈ وی صحیح ندیتا اللہ تعالی زمکا مبارک وی الی الارض اللتی بارکنا فیها آغا زمکا نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیدا ہو دا بابل کاؤنٹی دا عراق کے اور اگئی چی یو کل دے ار وی ورتا یو آر ار او پا دگا ار کے ابراہیم علیہ السلام ار کے چورا ہاں نا ابراہیم علیہ السلام چی خدای نجات والا ورکت اورنا ناغ دا غخی تپری خودا او مہاجر شو دا دا غوطن ندے او دا رواری زان سر روان کو سوک حضرت لوت او خدا ور سروا حضرت سارا او اغا یو بیرن خدوا مینز شندوا ایشو لیسوا بچی نکی دل بال بچنو لہذا دویرالل دا موجود فلسطینین اتارٹی تاسو به اورئ رائٹ بینک ور ګټه الدفة الغربية رائٹ بینک نو دغه رائٹ بینک دا د دریای اردن رائٹ بینک دی ښی طرف دی نو دغه ښی طرف کې یو علاقه ده نابلس وی ورته او په دغه نابلس کې یو کلی دی د ابراهیم علیه السلام په نامه هی مشهور دی الخلیل وی ورته د ابراهیم علیه السلام نیک نیم څه دی خلیل خلیل الله لهذا هغه کلی ته څه وی الخلیل وی او دغه الخلیل کې د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام او دغه د اولادونو مقبره هم ده او سره خواته جمعه ته اغه جمعت او مسجد الخلیل او اغه د یهودو د عیسایانو د مسلمانانو درې واړو په نیمانه مبارک ټول ورته سي صحیح شو ځکه ابراهیم ټول کلیم کوي ابراهیم علیه السلام باندې ټول کلیم کوي لہذا يهوديان هم زیلتا عیسایان هم زی مسلمانان هم زی خوده مسجد کینځه وخت موس کیږي بګه مسجد الخلیل نه ابراهیم علیه السلام دغه ځای ته هجرت دے تو اس مکہ مبارکہ ووہبنا لہو اسحاقا امونگا قبقدتا گفن قدتا اسحاق علیہ السلام سوال سرا زکر در اللہ نا اغسطل چھ خدایا ماتا دے سارا نا یو زوی راکے ماتا اس تا واقعہ ذکر کرے وا چھ دغا نابلس یا الخلیل تا چھ ابراہیم علیہ السلام لڑ نو دغلتا سیٹل شو دغلتا سیٹل شو خلوت علیہ السلام اللہ ور طبیع حکم ہو کو چې توس لیفت بینک تلر شا رائیت بینک کی دے پریدا او دے چر تلر شا تا لیفت بینک تا دریاب بلی غاڑی تلر شا نو بلکل دریاب یو غاڑی تا الخلیل دے او دے دریاب دا چرا پوری شی نو مخامر دریت ہوئی ویلی افلات وادی لوت سوئی ورد وادی لوت ڈیٹ سی سر دا سر روانہ دا وادی او دا ڈیٹ سی سر روانہ دا سلگون ملا علاقہ دا او بل دے قرآن کے اللہ وطرکنا فیہا آیتا بینتا لقوم یاقلون چه دا قوم نوح دا عذاب واضح نشانه ویزبل نشانه ما خلقو تا قیامت پوری پری خودی خوکر دا چا عقل کار کئی دا شرطین کے باوت دے پیغمبر علیہ السلام نا صحابو تا پوسکو وی دا ویزبل نشانه سدی پیغمبر علیہ السلام ورطوش مار علیوی البحر المیت یو ڈیک سی ذکا اللہ تعالی چه دازمک دا سی اوچھا تکڑا جبریل امین راگے او دا سی اوچھا تکڑا نو دمرا اوچھتے بوتلا چه دا دی چرگانو آوازونا او د سپو اوازونه د اسمان مخلوق اوریدل اول کنه راول ټکړه ځکه الله تعالی قران کې تصور ورکړي فجعلنا عالیها سافلها موږ اورټان دا دمه کوم څه یعنی دا دا روانه دا څه څه ټکړه نو ته سر چپا کړه مې چې سر چپا کړه نو لاندې رخلا سکړه او چې لاندې رخلا سکړه الله فرمایي فجعلنا عالیها سافلها موږ سر چپا کړه صحیح اورټان وکړه وامطرنا عليها حجاره من سجيل ادا پاسمو په کانی ورول یعنی صرف سچا په مونږ کړه د پاسمو کانی ور ځکه سړی چې ډیر غوسه واخلي بیا خپل دشمن مړم چې د مرګ نه پس سره مخته ټوکا کوي صحیح نو دی خدای له ډیر غوسه ور ځکه الله تعالی هم بځای فلم ما اسفونا انتقمنا چې ما له ډیر غوسه را وسر ماته مې ریونج واغسته انتقام مې واغسته نو د خدای انتقام الله مې بچ ساتي صحیح د انسان انتقام ډیر ناکاره ځکه د انتقام په داسې اور دی چې سړی بیا اور کې سوځي صحیح ها بهر تقدیر اوس دغه علاقه حضور علیه السلام وی ډیټ سی او دا ډیټ سی چې الله تعالی آس تمه ازمه کړه اخلاص کړه کمره نو دومره دړام سره را اخلاص کړه دومره دړام سره چې موجوده کم ګلوب دی موجود د سی لیول د ټول نه لاندې ځمکه چې د دنیا کې د سی لیول نه هغه د بحر مې ځمکه ده د ډیټ سی او دا اوس یې ریسرچ شو دی اوس فائنڈ اؤټ دا چې دا د دنیا د ټولنا لویس پارت اف دی ارت دی د سی لیول نه او قران کریم په دې د سو کال اوران دی ویلو دا غدا د پیغمبر علی السلام زمانه کې د پرشین او رومن امپایر دا غي دواړو جنگ وشو الله تعالی وی غلبت الروم فی ادنا الارض رومیان ډیفیټ شو ان دی لویس پارت اف دی ارت صحیح هغه وخت دا ټیکنالوژي نه چاته یاد نه و ته قران کریم هر یو آیت کې دا د مستقله معجزه ده اغه غلوب چم میجرمنٹ کړه اغه وسو قصیله ولا په دې شنو پویدل نه الله تعالی اغه وخو غلبت الروح فی ادنا الارض د سیله ولا کتز ما کی الله تعالی وای چې رومیان ته دی بار ته دی یو بحر میت دی دیت سی دا یو نشانه ده ځکه چې خدای دا سره وګرځول نو دا د ازما کی خدن نو بی صحیح چې دوام سره وګرځول او اغه وبې په بر را لی او ټول منرنز او سات سمره چې وو اغه پکې ابزاب شو اغه پکې سال شو حل شو پکې لہذا دا غو بو ڈینسٹی دمرا سیوا دا کثافت دمرا سیوا دے چی انسان نڈو بھئی انتا خلق و زان سرا دا ایر پیلو اڑی دا نہیں ہو ہوا چی بکو بکی بالخ تصو ہے بالخ نا ہوا بکو بکی نو بو بانے جاسے واچے او سب لگے ان لگے گا اخبار پوری او سی چیزے لے گر لیا کر دے چکم طرف کے سری خفتے برا رنڈے نا بلکل اگت بکرو دے رکر رنڈے بیا ایک بیلنس کے گی نو بس تکر سمجھو دے گی لیکن اس فرق پر بوزی نبی اعظم کا نکام باخ دے لسه چې لیکم با او څه سرو ورته سره سره بڑا ستارت دی نبی اعظم دې غلط کړه نه صحیح نو یو ډیټ سی او حضور علیه الصلاۃ والسلام او هغه ډیټ سی کې دای اسکیلیشن وکړه ای پکې اسکویشن وکړو یو ځای نه د درو درو سلور درو جوسو مېسکي جوسې ورته ملاوي شي صحیح نو دوی وایي چې هغه داسې جوسې دي چې یو خو د هغې هر یو اډوکې میده شوی دی هر یو اډوکې دغه دوره هایټ نه راوځي مثلا شی صحیح پاتې کېږي یوه او دویم دوی وایي چې هغه په دې خاوره کې نظما کې داسې هغه جوسې سپک شوي دي لکه څنګه چې په سیمټو کې یو کاڼه زور سره ورولې لمدو سیمټو کې او هغه پکې سپک شي صحیح شو او حضور السلام وی والحجاره السوداء تور کانی نو داسې تور کانی دي لکه دا کون نه دی تاسو وایو لکه سکارو چې اور کې اوسو دی تک تور کانی لکه چې اور کې اوسو دی دی حجاره تم من سجی صحیح نو اپ په سلګونو میده فری وی ورته تل دی عراق طرف ته نو بس دواړو طرف ته صرف تور کانی نو هیڅ شي نشتا صحیح او خالد مګه پکې دوره نه صرف فری وی پکې صفا کړی دی فری وی جوړ کړی دی نو چې ګوره بس تور کانی دی او حضور فرمایي صلی الله علیه وسلم وان ارضها لا تخرج ماء عذبا ولا خضرا دغزمکه نس شین دکره درغونی نه پچه صاف ڈرنکنگ واٹر پیدا کیږي نو وہ لم د بل ځان راډي پټانکو کی یا پائپ لائن باندې او شین دکه پکې نشتا بس ورو تورو کانو سهارا دے ناوی کې بروانه الله تعالی مده خپل عذاب نه بچا دی د خدای قهر ډیر نه کار نو بعد دې حضرت لوط علیه السلام دې په لیفټ بینکو ابراهیم علیه السلام پر رائټ بینکو نو دغه ځای نه ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړ چې ته د سارای سینا باندې ایجپت طرف ته لاړ شه دا دعوت ال تور سوا نو ابراهیم علیه السلام بس خود په دوه یو غوې خدوا ځان سره واغسته او په ایجپت کې هغه حکومت د امالکایس چې د کوم ترایب حکومت چې هغه بادشاہان هغه ته امالکایس ادا امالکایس شو اصل کې دا هرڅ پیپلو یعنی شپانو دا چوپان دا چوپانان صحیح شو په هیبرو کې ورته هکسوس څه ورته هکسوس هکسوس وی چوپان تا هکسوس څه وی چوپان تا دا چوپان وای موږ شپون وای شپون وای ها ګډبا نو دا ګډبا یا د شپانو حکومت خو بادشاہانو اوس دغه مالکایت کینګ چې کوم هغه وخت یو نغه دومره خبيث سره و چې هغه به د مسافر د انسایډر نه د اوټسایډر سترینجر چې براغه او سره به خدا وا او داغه نظر ته بخرا ده نغه به عزت کوله صحیح داغه په چوکای وای تاسو چوکای وای د نانی ټیکټ یا چک پوسټ سی نو چک پوسټ باندې چې سترینجر به چک کړ نغه هغه کارندگان هغه په دې مکلفو چې خدا ور سره ای نو دې به صرف داسې چک کینا هغه بادشاہ ته به رسې ابراهیم علیه السلام دین خبرو نه خپل خدای ته وی دغه دا سړی خبيث دی صحیح او دې سړی ذلیلای کسلی سره مور وی حسنه وی ورتا که خور ور سره سنه وی ورتا که لوري ور سره حسنه وی ورتا او که خدای ور سره نو خدای له عزت کوي بس دا هغه یو نفسیاتي بیماری و صحیح کو کیسه نو ابراهيم عليه السلام حضرت سارا ته ور سارا ګرځي بډا ته وړي را پرتي خدای وا ډیر شایسته خدای وا ډیر شایسته خدای وا ابراهيم عليه السلام ډیر شایسته سره وو خدای هم ډیر شایسته وا نو ورته دا خبيث سړی دی یہ گورا دا چیک پوسٹ والا بتانا تا پوسٹ کہ جدہ ستا سدے ورطا ہے رور میں دے او زب ورطا ہم چی خور میں دا نو دوارا بے جدہ جدہ انٹرویو کول ناغے او واقعی دا دروغ نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی بظاہر خلق تا دروغ کاری او حقیقت زکر دا خطہ کے سوائے دے ابراہیم علیہ السلام بل مسلمانان نو لہذا اسلامی برادر ہوت صرف دے دو کسانو میں اس کے صحیح خبہ تقدیر اگر شد دور شائستہ وا چې هغه بادشاہ بیا هم اراده ورته وکړه دا غلطه نو څنګه به اراده وکړه نو زمکه بس ټک ځه نظر سارا ته وی به ما معاف کا درې واره دا کار وکړو په دریم ور هغه ته دا خبره کنفرم شو چې دا خلق دا د خدای نږدې خلق دی دا خلق د خدای نږدې ځکه نیچر هم ماته اجازه ترا کوي چې دا حرکت وکم نو نه صرف دا چې دوار دې ډیر ریسپیکټ ورکو بلکې حضرت سارا لا خپل نیس چې اډاپټډ لورم وا نیسی وا او اډاپټډ لورم وا هاجره ما هغه ورتا د خدمت ته پاره ورکړه چې دا بستا خدمت کوي لایک اسلو او ګر لایک مینزا ان حضرت هاجر هغه ځوانه خزوا لہذا سارا حضرت ابراهيم ته وې چې ستا بچي نشتا صحیح او زه کوم بډای يم لہذا ته دې سره نکاح وکا نو ابراهيم عليه السلام هغه سره نکاح وکا او هغه نه بچي پیدا شي اسماعیل عليه السلام او چې اسماعیل پیدا هغه څنګه پرګنان شو نو د خدای خدای کمزوري او دوه بنی چې دي چې دیوی بچی مچنی او بل چې پرګننسی نه غدا بد ګول ورته جیل سی پیدا شي. لہذا د جنگونو شروع شو دواړو ابراهیم علیه السلام غری پښته دا وی خو تا را ته وچ نه کای کنه صحیح با په دین چې بچی پیدا شو نو د جیل سی نورم زیات شو. نو ابراهیم علیه السلام دو کارو کړل یو خو هاجر او اسماعیل دواړه بوتل مکه ویلی دا د الله حکم مکه ویلی دا خبره تفصیلی دا او دیم الله نه وته چې الله اوس دا بل مبارک نه تر څه مشکله خو نه ده دا مشکل نو د ابراهیم علیه السلام لومبیز نه چې شو د هاجر نه نو هغه د ابراهیم علیه السلام عمر 86 years په بل خانه دا ولي سوره شپږتیا کالا شپږتیا کالا بوډا سړی د ابراهیم علیه السلام ماټو کې در عمر یو څه ډیر ښکاره نو 86 year کې دا یو ځای وشو بیا دې قبوت سره د مور ویلی اپ مکه ته هغه سوري خدان نه صحیح نو کله دو دری کاله بعد با د دوی خبره غسوله ته چې دوی په حالت کې چې کله دوی پرې خبر خدای غزا هیڅ نو مکه معظمه کې صرف بیت الله نتنګ اس هغه بیت الله یو کندر کو نه پاتې شو سیلاب سره وړاند شو صحیح خلک بیا هم راتل د حج په سیزن کې او حج به کوو صحیح ابراهیم علیه السلام دوی ملاقات لبته دیار لسکار آباد د اسماعیل علیه السلام نه دیار لسکار آباد د حضرت سارا زویو شه اسحاق نو دا وا د ابراهیم عمرو 99 years یو کم سل کالا او د خزی عمرو د سارا 90 years سلور نیم شله کالا د دې وجه الله تعالی قران کې واقعه ذکر کړي چې کله فرشتي رااله او ابراهیم ته اوه چې تعالی الله زوی درکړي نو سارا د کارتن شاته ولاړه د پردیشا ته هغه دا خبره اورېدې نو لکه څنګه چې زنانو عادت وی زنانو عادت وی ان دای کیو بل لاس مر کین داسې دا د جیس خبره سړی خو داسې زمونږ یو خپل دی زمونږ یو دا ټول حرکت داسې زنانو باندې دی نوجوان لګته صحیح ناشې ته الله دکې صحیح او چې خبره سره مکه وکړه کنه خلاص مخ وای لاس کی صحیح وا نه انی هو بار د دې اب مدا کو چې اوس د زنانو ځان خپل حرکت وی نو دې داسې فسوکت وجہ دیتا سوکت وجہ فسوکت وجہ خود اسی کمی خبری تا حیران سی اسین جو نی خبری نو فسوکت وجہ دیتا سوکت قالو اتعجبین من امر اللہ فرشتو ورتے دو خدای حکم کی تاسو داورتے وی داورت نی حیران کیا را چه شند خدایم اشو لیسیم وحازا بعلی شیخن از امد امیرو اخون دسرو کالو بڑا دے صحیح بار تو دیہ حضرت اسحاق پیدا شو دیکھو سوال پیدا شو ابراہیم خدای جوندے او ساتھ اسحاق ہوا دو کزوی پیدا شو یاقو علیہ الصلوۃ والسلام اگر تے نافلہ ہوئے نافلہ مانا ایکسٹرا نافلہ مانا ایک دا دا سے دا سفلہ خانا لکتا دغتا ہوا ہے شیر شاہ دا چی زمان موٹر خراب شوئے دے یا کار دکے نتی او موٹر رات رہا کا ندہ صرف دا موٹر ہوئے تا ہوستی موٹر دیتا او وست نو موټرې درم درته اصل ډالر هم درته راکې دي درته نو دې خدا ان پاسبل له خبره ته دې پاسبل کې دی امشي دا سړی ډېر بد نه دی نو بعد ته دې ول دا چې کوم اکس فائدہ درکړ د غوښتنې علاوه دې ته نافل وي نفل ته نفل منظم زکه وي چې دا اکس فائدہ وي اذا فی یا چونګې ووهبنا له اسحاق د ګفت کده ته اسحاق علیه السلام پسوال باندې یې پوښتا و یاقوب ا یاقوب علیه السلام نافلتن زائد نافلتن معنا اکسترا دا سوال نه اضافي وکلن جعلنا صالحین دا ټول ابراهیم اسحاق او یاقوب علیه السلام جعلنا صالحین دا ټول مونږ نیکان پیدا ټول نیکان خلقو دا ټول نیکان دا نیکان یو سلسله ده یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته پوښتنه وی منل کریم او صحیح وته ډیفینیشن وخت او پیغمبر علیه السلام وکړ اضافي نقطه صحابو ته بیان کړه وی منل کریم څنګه پیغمبر علیه السلام دې جنرسو په علم ورکول کې نو صرف دا چې پیسو ورکول کې دې جنرسو په علم ورکول کې چا به تاسو یو کو پیغمبر علیه السلام د دوی اضافي شی نو مغه سره متعلق ورته وته نو ورته منل کریمو خسړې شریف سړې نوبل سړې نو معزز سړې دا څوک دی یعنی کوالټی څه پوسل نو پیغمبر علیه السلام ورته اضافي ال کریم ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، نوبل سڑے، د نوبل زوی، د نوبل زوی، د نوبل زوی. سرور یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یوسف دے د یعقوب زوی، د اسحاق زوی، د ابراہیم زوی. یعنی یوسف نوبل سڑے دے، دا غپلار یعقوب نوبل سڑے دے، دا غپلار اسحاق نوبل سڑے دے، دا غپلار ابراہیم دا نوبل سڑے دے. نہ اللہ کلن جعلنا صالحین، دا ټول مونږ ډیر نوبل خلق پیدا کړل. وجعلنا امونږ جوړ کړو دوی لا ائمتن رهبران، ائمه دا پلورل دے امام، دا جمع دے څه دے امام، او امام څه ته وای؟ لیډر تا. امام څه ته وای؟ لیډر تا. وجعلنا مغرذول يدو ائمتن لیڈران او رهبران، امامان دے ہدایت، یادون به امرنا، چې غائب کول به خلق زمود حکم مطابق. نو سپته ولګی دا چې د امام ذمہ داری دا چې خلق ته گائیډنس ورکړي د الله د حکم مطابق. خلق ته گائیډنس ورکړي د الله د حکم مطابق. ها پخپل بیا خکار کوي یا نه وکړي، خو چې په پوډیم ولاړی مسلمانانه ناشتی مسله چې بیانې نو خلکو ته وګان نه کوي. صحیح که خلکو ته وګان کوي بیا په استحقاق نه لري چې امامت وکړي. یا خو امام کې دی وجه الله تعالی یحدون به امرنا، خلک گائیډ کول زمونږ د حکم مطابق. وجعلنا منگر بولیو دوی ائمتا رهبران لیڈران امامان، یادون بی امرنا، چه ہدایت کو خلقو تا گائیڈ کول خلق رهبری کول دخل کو بی امرنا زمون دا حکم مطابق. واوحینا الیم امونگا وحی کری ودوی تا فعل الخیرات دکولو دخو کارونو، خیرات مانا خکارونا، فعل الخيرات دخو کارونو، و اقام الصلاة اد مسقائمولو، و ایتاء الزکاة اد زکاة ورکولو، و کانو لنا غابدین، او دی صرف زمونگ عبادت کون کی. نہیں دا بلچا عبادت نکو، دا صرف زمونگ بندگانو، دا صرف زمونگ بندگانو. صحیح نہیں دا بلچا، نہیں دا دنیا بندگی کولا، نہیں دا سرو ذرو بندگی کولا، نه د سپینو زرو بعد بندگی کولا، نه د حکومتو بندگی کولا، نه د عہدو د منصبو بندگی کولا. ځکه چې کله سره دینی حکم د پیسې د پر پری دی نو پته ولګي چې د پیسې بند دی. صحیح چې کله دینی حکم د منصب د پر پری دی نو پته ولګي چې د منصب او د عہدی بند دی. چې کله دینی حکم د بزنس د پر پری دی نو پته ولګي چې د خدای بند دی. د څه بند دی؟ د بزنس بند دی. او بابا عبدالرحمن یو ډیر عجیب خبر وکړه، وې صد بوت و تسجدا سو دنیا تا. دا بابا دې کومالي سره وکړه، وې صد بوت و تسجدا سو دنیا تا، بوت پرست کی پرستار د دې دنیا. چې سو دنیا ته فرست پرایورټی وې، صحیح بزنس تا، جاب تا، دغه لپاره کرپشن، چیټینګ، درو، فراڈ، هر چی کوي، اوس دا سره د خدای بندنه ده. دغه سره بندنه د پیسې بند لري. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سیف الله خانه، دا حدیث ته مولي کا نثار احمد ته مولي کا نثار احمد صاحب لای دی ډایرکټ جما پستر غوړي تو ما لاندې راوې مې دي اوس لکه دا په مجي بکاری چې شاګرد دا کې استاد وړون کی دا به استاد کا د احسان بدل ملو شي. یا رب تعالی مدد ویسد بوت و تسجدا سو دنیا تا، بوت پرستی پرستار دے دی دنیا. نو پیغمبر علیہ السلام بھی حدیث کے اوپر فرمائے، تعسا عبد الدرہم و تعسا عبد الدینار و تعسا عبد الخمیسہ، ہلاک بشی دا دینار بندہ، دا درہم بندہ. دینار دا سرو درو جوڑے دو، اور درہم دا دا سپینو درو جوڑے دو. صحیح دا سرو درو بندہ، د سپینو زرو بنده، یعنی دنیا بنده. و تعسا عبد الخمیسه، او حلاک بشی د منصب او د عهده بنده. د منصب او اوس بندگی څه ته وایي؟ چې سړی د هغې د حاصلو لپاره هر کار پکیاري. صحیح پیغمبر علیه السلام بد دعا وکړه چې خدای دې حلاک کړي، چې یو سړی د سرو زرو بندگی کوي، د سپینو زرو بندگی کوي، د عهده او د منصب بندگی کوي. پیغمبر علیه السلام وایي تعسا، خدای دې حلاک کړي، ون تکسا، خدای دې سرچپه کی، سر دې پلان دی کی، اخپیرې پہ باندھ کی، وشی کا فلن تکشا، او اللہ تعالیٰ دے پکشا کی، پکی دا سے اغزے مات کی کہ سب تکشی ہو دے شل شی پیغمبر علیہ السلام چرے دور بدد دعاگانی نہیں کری خدا شیر دن دا مزاج خلاف تے دا دیو جی پیغمبر علیہ السلام دمر بدد دعاگانی ہو کری وشی کا آو منگ خیرہ وائی آتاو شیرہ وائی منگ خیرہ وائی وشی کا فلن تکشا اللہ تعالیٰ دے پخش پکے دا سے اغزے مات کی چی اغا سب تکشی منگو ورطو سوی ورطا گزک شی تاو گزک وائی چی گزک شی او صرف گزک نشی چی گنگرین شی فلن تکا دینا انتقاش دیتا ہوئی چی انٹری دیبل بھی نو انٹری دیبل سی چی گنگرین شی گنگرین ورطا آو نو وشی کا فلن تکشا او حضور علیہ السلام فرمائل وطوبا لعب اللہ تعالیٰ دی برکتی کی اغا مسلمان بندہ آخذن بلجام فرسی ہی چی دے ہر وقت دین دا پارا منگو لکا زنکر اصوی سوشے گی زنکر اصوی زن وائد اصو بلجام چی دے نیون کی دا املونی تس املونی وائد که واجو وائد اقیزا قیزا منگو موائد چی دے نیون کی دا کیزی دا اصپل حضور علیہ السلام فرمائی دا دین دا پارا ہر وقت دے تیار لکا دا زنکر اصو هر وقت دا اس واجه یا دا غی کیجا دا پلاس بانی نیولی چه سو حکم ورطا لیڈر کئی امیر کئی خلیفہ کئی مسلمان جرنیل کئی دے ورطا تیار دے حضور علیہ السلام فرمائی دے ندا پیسے پا طلب کے دے ندا سرو طلب کے دے ندا منصب و دو دے طلبگار دے حضور علیہ السلام فرمائی انکانت ساقا فساقا کہ دا ڈیوٹی ملاوشی چه تب رسو من پس دا سامان کے وان كانت الحراسه فالحراسه او کوورتوی چې لشکې به ته آرمی گارد کې نو دې لګیا دې اغه ته گارډینګ ته تیار دی یعنی دې دا انا مسله ته نه جوړی نو حضور علیہ السلام ته بدا کار کو حضور علیہ السلام فرمای مغبره قدمه هو قدمونه دا گردالو دي گردالو دي نه ها غبار په پروت دی اشع تراسو ځان سنبالو ته هم تیار نه دی چې خپل وشتان سم کی ځکه میدان کې دی تگو دو کے دے حضور علیہ السلام فرمائی این استشفع لم یشفع خپل سٹیٹس دمرا نہ جوڑے کدے چاد پارا سفارشو کی شفاعتو کی سوکی خبر نہ ہوئی و این استاذن لم یوزن لا کدے زان دے پارا چھوٹیو گواری چھزن روز آف قولشم سوکی دقا خبر ام نہ ہوئی نہ تبکار کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دے بیاں ہم نے دے ایگو مسئلہ جوڑے نہ بغاوت کئی نری بھی لیس جوڑی گی فتو بالہ ہوں پیغمبر ہوئی ماں طرف نورتا کنگ رسول وَجَعَلْنَاهُمْ اَمَّتًا مُنْگَرْضُولِ اُدْوِي رَحْبَرَارَ نُمَایَانْ يَعْدُونَ بِأَمْرِنَا چیدایت کو خلق تا زمان دا حکم مطابق واو حین آئیلے مونگ وحی کڑی و دویتا فید الخیراتے دا کولو دنے کو کارنو و اقام الصلاتے دا قائم ولد مزویتا زکاتے دا ورکول دا زکات و کانو اودوی لنا زمان دا پارا عابدینا عبادت کونچی یعنی دا یہ سچے ہم کور خالص دا اللہ دا پارے کور فادی گوٹ پلیشر اف اللہ سبحانہ و تعالی وَلُوتًا أَوْ يَاكَ لُوتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آتَيْنَاهُ وَرَكَلَهُ مُنْدَتَا حُكْمًا قُوَّةِ فَيْصَلَة حُكْمًا مانا قُوَّةِ فَيْصَلَة قُوَّةِ داد انسان کمال دشدی کی قُوَّةِ فَيْصَلَة کم سڑے کی ہیسیٹیٹ کیجی دے دنیا کی ارد کار کولنی لیکن دے فیصلہ نہیں شکولن صحیح یعنی فیصلہ بندن کولی دے بس سبا تا تاوئی او ٹو ڈے آئی کیم ٹو نو ٹو پلس ٹو میک فور او مرگریہ ناو یو آر ٹو لیٹ صحیح دا کلکولیشن دا پرپن پکار دالا صحیح نو چه پا موقع سڑے فیصلہ نشی کولے چیدی سڑی تا خاموش پاتی کے دل دی کدل جواب ہو کول دی خاموش پاتی کے دل نو کسبا تو او زمازین کی اسرا ہے پکار رہے چی ماغت داسی بیلے وے ضرور شا تلیق دا بیخ باسا چی پا وقت کارو نکو نو دے دا یو سڑی دا چی دا حاضر جوابی اللہ تعالی ورکڑی قوت فیصلے ورکڑی دا انسان کمال دے دا کوالٹی دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی لکا پنارینک قوت مردمی کمال دے قوت باہتی ورد ہوئی دنارینک قوت صحیح قوت مردمی دا پچھے استعمال پا انلیجی کی میترے کے ناروا دے صحیح اکنی کہ قوت مردمی پا کنی نو غریب کو یاو عدنہ کئی اکو عدنہ کی جائے بچی نے پیدا کی گی کل افرنڈا سے آرہ پتے کردی کل آکی مانا پتے کردی کل ڈاکٹرانا پتے کردی ایو اتیستا کار خراب دے صحیح نو اس پتہ ہو لگے دا چندہ دے کہ نقص کے ذکر خود حکیمانوں پسکتے صحیح. نو قوت مردود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ قوت غضبی دا غصوم پہ انسان کے کمال دے. ہاں البتہ غلط ذائقے کے اظہار نہ روا لے غلط ذائقے ذکر قوت غضبی کا تاکہ نہیں تب نہ پپلی عزت پر کاری نہ بڑے مور پہ عزت کاری نہ بڑے خور پہ عزت کاری نہ بڑے پیغمبر پہ عزت کاری نہ بڑے خدے پہ عزت کاری سب سے کہیں کئی بار نہ ڈیر خسڑے دے ڈراڈو غصہ وردی نہ منگو دا دانا دے صحیح ڈراڈو غصہ نہ ہوتی یہ اسے خدا دے پکارے جب تنگا غصہ وردی کا اس سے خدے پر سڑے بدا ہوئی اور تعالیٰ بیام غصہ در نہیں جاتا سڑے پیغمبر پسی چا بدا ہوئے اور تعالیٰ بیام غصہ در نہیں جاتا سڑے ستا مور بانے چالا سوچو اللہ مجھے بچ ساتھی تولا مین وای او تعالی بیا مو سره نه نه جان کول حکار نه دي صحیح زم ساتنه فرض نه قوت غضبی اوس مونږ چې په افغانستان کې جهاد وکړو دا په سو غسره ته بس بلکې ما تاسو ته خبر ذکر کړی و کنه دا حضرت قبیله و مدینه منوره کې حضرت قبیله دو قبیله مشهور اوس او خزرج پیغمبر اسلام باندې ایمان دا حضرت قبیله چې دا ټول مسلمانان شي مسلمانان شو عبداللہ ابن ابی او داغت ملگری پکی منافقان سو بیام اظہار بھی اسلامو کر یو سڑے پکی تین پاتش ہوئے نا اب اکبر کفر ٹینگو اکبر کفر مانے ٹینگو اب پورا درے کالا ٹینگو پورا دا خضرت یو سڑے ہو دا خضرت کبیلی یو پورا درے کالا ٹینگو پیغمبر اسلام باری ایمان درالا کل چھ مشرکین مکہ پا مدینہ منورہ بانے حملہ کو نا دا احد پا موقع او صحابو تیارے کو ندتا نے تپوس کو دا سمتا روانہ دے دا وین محمد او دا مرضی صلی اللہ علیہ وسلم ستیارے نے یعنی نسی چر روان دی بیا ٹیک مٹیک لا وینا اٹیک لن دی روان مکی والا روان شو دی دری زرا آرمی را روان کڑے دا مدینہ منورہ باندې اٹیک کی مدینہ منورہ باندې اٹیک کی زمون پر شار باندې اپ دے کیپٹل باندې بس اور سبھی غصہ ہو رہا اسیں کہ سوال غصہ ہو رہا ہے مسلمان شو نو غصہ ویولے دا مکی والا زمون دے غیرت اختیار مونگا مڑیو چلے وہ مدینہ بانے اٹیک کئی صحیح بس کور تلا او خپل یونیفارم واچو او خود پسر کر او آئرن کوٹ اگے واچو او خپل تور راواغستا خپل ترکش راواغستا سا اصلاح چو اور سروا اگے راواغستا وی اخبرو عنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنی آمان تو دیدے زمان طرف نا پیغمبر تا اطلاع ورکے میں اقبان ایمان راگا یعنی غصہ چو وی اطلاع ورکے چما اقبان او لاؤ میدان تا میدان تا لاؤ او شہید چو پکے شہید سے بگی پیغمبر اسلام سے کرا داغت جنازہ کولا ندا سے ورتے ہو خاندہ سمائل ایشی ورتا ویرہ جنون لم یصلی صلاة ولم یصم صوما ولم یؤد زکاة ودخل الجنہ دا سے خوشبخت سڑے دے نخو یو موس کرے دے نی یو رو جنی ولی دا نی یو رو پای زکاة ور کرے نیر جنت دورا دے نکا اگر غصی سور رو رکم آدھا کہ غصہ نوے ورگا لے جنت تتلیش نکا غصہ ہم سا داتا بطوری مثال ویلشی چکا غصہ سڑے نیر جنت تبوزی بغیر دا عملہ صحیح دیو جب اللہ میں اقبال دے متحدہ ہندوستان کی ہندوستان جب اللہ متحد ہو نا اگا وقت یو ہندو کتاب لکھلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانے وہ کتاب نو نیخو رنگیلہ رسول صحیح دیر خبیص سڑے ہو نو خبیص کتاب لکھلو او اگر چا پرنٹ کو نا نو یو سڑی داغ ذمہ داری واغس تاغم راجپال داغ نامہ وا مصنف کو گمنام ہو اگر پتا لگے چا لکھلے دے وہ راجپال اگر کتاب پرنٹ کا شائع کر صحیح نا عدالت اگر تشپج میں اس کے لکے ایک سزا ورنہ تو رہا تھا انگریزان دور شپج میں اس کے اپا اپیل کے خلاص شو اپیل کے خلاص مجھے پاتل کے خلاص شو نادر شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ اگر لاہور کے یو بیان کو یو نوجوان ولاڑو چچری مرز مزنو کرے صحیح او صرف موڑے وا لارے مرشو لار دے دارے لرگو کار کو ترکان نو اغا یعنی دے سب دغون دے لیوانے گن دے سچرس مسئلے اس کو صحیح مور غریب مزدوری کولا اگی نبی میں پیسے وارا سنو پچر سو مرسو صحیح نو یو راگے میں مور تیلی دے مالا پیسے راکھ ناگی ورکے بے غیرتا لیکن تیسا غیرتو کا سا انسانیت و سریتو زان کی پیدا کا شرم نظر دی زمان دا مزدورہ پیسے تا پدے چر سبان اخلاصے بے ماں تر سلو روپیش دے زی در کون پھر غیرتو کا دا پیغمبر دا دشمن نم اخلاص کا صحیح بس دلی سلی دین کی خبر رہا او دے ورہ نیغا نارکلی بازار تھا او سلی پسے ورہ گا او دے نیغ در تانے تھا زان تر یہا او غصہ رہا دا دے وجہ ریجیس سنٹیمنٹ تو چاہ ہارن کو دا دا طول دنیا قانون کی داری جرابہ نکی یعنی چاہتا بدا مذہب پا والا دا سے کہا کہ ہندو سر ہم لگ گیا ہے نو مذہب بولا ڈائریکٹ نہ ہٹ کے کدی ہٹ کے نہ جذبات کی صحیح او دغه جذباتي شي نغې بیا څه کولم شي به یو څه سنتیمنت ولا هان کړی صحیح نو دغه غازی علم الدین ینه له باندې بیا پانسی آرډر وشو صحیح جنازه بوله لندن نبوت دوله زمپا ولا مسلمانانو جمع کړو ورکړو ولا میته دا کیس ناغو ته وی ته انکار وکړه چې ما هغه وی ما په چر کوم کې سړی څوک کار نه کړی یو کار نه سړی څوک کوي باندې راځي ته دې دا یو کار نه سړی څوک په عمر کې صحیح ناغه دلته کیسه نه ورکړي بیا مونږ کوم واس نور اسی نه بیا چې کله پانسی شو څه پانسی شو نو پانسیم د شپې او د شپې شپې د پانسی په نیوالې جیل کې نو مسلمانانو یو کمیټه جوړ کړه د کمیټه چیئرمن والا اقبال چې دا سړی په لاهور دی دغه جسد خاکی بچا ترالو لاهور ته صحیح نو گورنر سره ملاو شو او گورنر ورته شي ډیره هنګامه وکړه دا مسله جذباتي ده موشتل مسله ده ډیر نه علامه ورته وي لکه حالات د کنټرول نه وته نو څه تکلیف کاری وشو نو ماته ته پانسی لګوي زړه ټندر کو خدا به زمونږ وکدا لاش نه راکې نو بیا هنګامه کیږي لکه مسلمانانو ډیر جذباتيان ناغوی ټیټ ټیټ تاسو ورن سره کې نو بیا د پیلو کسانو کمیټي وا د لاش په دیام نه سم اورز باندې راوږي دیام نه سم اورز باندې او د نیوالې یې څه پردن چې واغ سپ هغه مسلمانو په دغه شي چې کله د لاش راوست نا لاش بالکل داسې تر او تازه او هغه سټ کې مات شو دا غزان د مسکو بوی راځي د مسکو خوشبو ما هغه څه کله ما یوال ته وي د لاش برستو نو به خو ماته دغه بیل پایا صحیح مکلمه ویلا بار ته بیر علامہ دا خبر باندې یو خبر وکړه صحیح وی هم لمبی لمبی باتوں کرنے والے پیچھے رہ گئے اور بڑائی کا بیٹا وہ بازی لے گیا میرے ترکان ہوئی اگر کامیابیوں منتا منگا وی اس پاتی شما صحیح نباز اوقات بازی ہوئی چی غصبہ نے کامیابی ملاوی رکھا آغا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چی وی نیو یوم گس کرتے نیو روزنی ولیدہ نیو روپای دکات وکڑے نیو سبتر نیو جنت ترہ ولوتن اولوت علیہ السلام آتے نام ورکڑو مندتا حکمن قوت فیصل سشے نو اس قوت غضبی دام دے انسان کمال لے او قوت فیصلہ دام دے انسان کمال لے یعنی کل ایشو دا سوی کمرا چی فوری با فیصلہ کے کہ فوری فیصلہ نہ کے ناغ بیادے لے مصیبت جو دیگی صحیح آدھا عربی و شاعر آدھا اردی و شاعر دے راجبہ خبرہ کرے نا ہاں چی اقوام کی تاریخ نے وہ دل بھی دیکھ لیے ہیں اقوام کی تاریخ نے وہ دل بھی دیکھ لیے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی کر اگر یو لمحہ یو منٹ چاہے کہ وہ فیصلہ کھولی اگر کے سڑے لگے سستیوں کی یا سل کا لگا گئی قیمت ادا گئی سل کا لگا گئی بھائی قیمت تاریخ اور بھی شروع بولے نبوی چھے لمحوں نے خطا کی تھی وَلُوتًا آتِنَا وَلُوتَ لِيَ سَلَامُ وَرْكَيُ مُنْدَتَا حُکْمًا قُوَّتِ فَيْسَلَا وَعِلْمًا اَوْعِلْمُ وَنَجْجِنَا وَأَنِجَاتُ وَرْكَرِ وَدَلَا مِنَ الْقَرِيَةِ الَّتِي دَا غَزْمَكِنَا دَا غَشَارْنَا كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِسِ چَاوِي بَحَمَلْ كُول گَنْدَكَارُنَا گَنْدَكَارُنَا بے کول نو من جملہ داگوی دا گندکارون یو خدا چیغا رابر زمین سشن غلو یوا او بے مداوا چھے کتا دوستو گو جیزو ٹول کانت تامل الخبائس انہم کانو قوم سوئن تاکی سرداؤ یو قوم دنا کارا مل فاسقین اور دیر باغیان خلقو وادخلنا منگ داخل کرو لوت علیہ السلام لا فی رحمتنا پرحمت زمون کے انہو من الصالحین یقیناً بے ادن پکاران خلقنا ونوحن و یاد کنو علیہ السلام ازنادا چکلد آوازو کو دعائیو کا آوازو کو خدای کا نادا مانا آواز کو پمانا دعا چکل د دعا اوپر من قبل و مخیل دینا فاستجبنا لو نمونگ قبولیت ورکدتا فنجینا و نجات ورکدلا و آلہو آل ددلا من الکرب العظیم دیر لوئی مصیبت نا اگر قوم دیر لوئی مصیبت ہو ندلغی لوئی مصیبت والا قوم نمونگ دل نجات ورکدلا دعا اوپر چھ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا و او اللہ نحنیم سوکالو سورہ نانیم سو کالا سو مینی جنریشن آئی ہو سی سور تو انتظار کوم چیر دا کو بدماشان دی کہ دیشی دی دا تن کے جنریشن دے سڑی زامنی اگر چیرا شی اگر یہ زیت حرام یعنی نوی بس اس انف از انف انف از انف نوی خدا دا سی عذاب پر آولی چی یو بندگ بندے پا بلکہ بند پری دا وی پمائی دیوانو نا بندگی پمائی وی سو کرا شیر سر چانو نا پرد کی صحیح ده کنه کمر چې ځان یې نفرت کیږي یا سبحان الله دا هغه موټر په دیم پستر کو بد بد لګي سړی وایي چې ولا به خطر هغه ته شي کنه مرا خلا سکتے دا انسانی فطرت ده نو یو الله دا دومره ناکار خلق ده چې د دیوالونو دا خشت او ګټې په مبانی بد لګي دا سی افت پر آولی چی دا خشتا و دیوار نو اللہ تو واچی دا سی افت راوستو اس دیوار کو پریده فاؤنڈیشن نما دومی دو نمبر دیره و با اللہ تعالیٰ و خیجولی قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نمبر تا پختو کی چھڑک وائیو تا دو رد سوائی دا اوپغند یعنی یو لوی سنو والا غر روانی پا فضا کی یو لوی سنو والا غر روانی او یک دم اغب ناسی و پیوزای پر لیو افت سیلا براشی منگو دو بو چھڑک پر دوبو چلو پری پاگی بانی یو مووی جوڑا کرے تاسو گو بڑی بی آر کاف نو ہا کتلے گا تاسو کتلے گا نا دا شمس تا کتلے بی آر کاف نو ہا ازاد تا کتلے گا غصر بی جنگا نو اس اللہ تعالی بلزہ قرآن کریم کے فرمائی چھ آسمان تمہوی چھ ٹولے وہ کوزے کچھ سوروی در جی وریز تمہوی چھ سوروی چھڑک ورو غرزوا او اس مکے وفجرن الارض بماء منهمر او الله تعالی فرمای چې زمکه می دنه نه بلاس کړه چې هغه خپل یو بوتل روښته کړی صحیح نو دا سه عجیب لړې پراوست چې تبای بربادي وراوکلا وانا سرنا او امغه امدادو کړد من القوم الذين ضاقوا مقابله کې کذبوا بیااتنا چې هغه تکذیب کړو دروغ نسبت کړو آیاتونو زمونتا انهم كانوا تاکید سره ودوی قوم سوء دیو ناک دناکار عمل قوم فاغرقنا نمونگا غرق دوی اجمعین طول و داود و سلیمان او دیاک داود و سلیمان از یخمان فی الحرس چکل دوارو فی صلقولا فی الحرس دیو فصل باب کے دیو پٹی باب کے اس باب کے تس پٹے ہوئے دیو پٹی باب کے اذ نفشت فی غنم القوم چکل دشپی سری دلیو پدا پتی کی غنم القوم گڑی دیو قوم گڑی وائی لیم سی سوائی اب سنا منگا پیسو دا گوٹ آگی دوائی دا گوٹ نرچی بھی آگی تا منگ سوائی پیسو وائیو ادیتا مادیتا گڑا وائی نرچی گڑ وائی دیو تا سنا وائی میش اذ نفشت فی غنم القوم چکل سری دنیو دشپی فی پارا پٹکی غنم القوم افسان او گدان دق یو قوم وکننا اومنگا لحکمیم شاہدین فی صلید دویتا گواہان یعنی کتون کی واج کو لما انتق وقت حکومت خود داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام خود پرنس ہو سلیمان علیہ السلام پرنس ہو نو مین انٹرنس کی دے ناس تو یو کرسائے باندے مین انٹرنس داود علیہ السلام کورٹ چھو داگی مین انٹرنس کی دے سے ناس تو انٹرٹینمنٹ دبارا صحیح یو شایستہ نوجوان ناس تھی یو شایستہ نوجوان ناس تھی نو اس داد وقت اثار را روان دی صحیح دل داود علیہ السلام تھا سلیمان علیہ السلام پہ سلام اکورتے وعلیکم سلام میں سنگ را دلیے نائی وقت پس پرے کی سرولان دکھلوے ندگڑی اب سنا دشپیر آگلیو زماتون پٹے پڑے گئے نور آگلیو چھے بادشاہ مونگل سے فیصلہ اٹھ صحیح نو سلیمان علیہ السلام بورتے دی فیصلہ دا سے پکار دا دی فیصلہ دا سے پکار دا چھے تل گیا یا دگڑو مالک تے ہوئی ددد پٹی او د فصل داغی تربیت گوا تردی چھے اگر پر زور حالت تراشی کیا فصل گیا راو کیجی او پر زور حالت تراشی او دے بستا دا گڑی واقلی نو تر آغا وقت پوری چھے فصل زور حالت ترازی دے با داغی پر شودو بانے فائدہ آخلی دے با داغی شودو بانے پر پیو بانے فائدہ باقلی نو اس باقل چونکہ نوجوانو دوی تن پتہ ہوئی دا سوٹ دے دوی تن روان شو او سلاڑا داود علیہ السلام تے کیس لان دیکھو نو داود علیہ السلام اغا فیصلہ اکڑا وی دا فصل ستاشو ادا گڑے دشوی صحیح گڑے وی دا فصل دا مالشو فصل دا گڑو دا مالشو صحیح نو اغا ورطا ہوئی اغا گڑو والا پھر اجدہ آتے ہو نوجوان تا تا وی اغا مونے تا پوسکو اغا ویش دا فیصلہ دا سے بکار دا نو داود علیہ السلام پوشے سوک نوجوان خو سلیمان دوئی علیہ السلام صحیح نو سوک ور پسی راو لے گئو وی تو ورس سلیمان تا آوازو نو اغا را گئے نو ورطا یہ بچے تا تا ویاو جی دی مادرت کون کوئی اصل ما خل دی کری و بارت دی دوسرا میں خبر اکلا موارت دا سے ہوئے نو داود علیہ السلام رجوع کرو سلیمان فیصلی تا استالا فیصلہ ٹولنا بہترین فیصلہ دا استالا فیصلہ ٹولنا بہترین فیصلہ نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے داود فیصلہ علیہ السلام حاکمانا وا سنگا فیصلہ وا حاکمانه وا او د سلیمان فیصله حکیمانه وا صحیح شو حاکمانه می زور والا او حکیمانه فلسفیکل ڈپلومیٹ د عقل فیصله وا ففهمنا سلیمان منگور اوور خودلا تفهیم موک کویم ورکر دی فیصلی سلیمان تا وکل آتینا ادی دوار تورکر منگا حکمن حکومت و علمن او نبوت وسخرنا مهداو دا امونگا مسخر کرو تابی کرمو داود ری سلام سلا الجبالا غرونا یسبحنا چه تسبیب وی داود ری سلام سلا و تیرا مارغان تسبیب وی داود ری سلام داود ری سلام سلام دا زبود دا داود علیہ الصلات والسلام سامز ورتا سوی ورتا سامز انگریزی کو ورتا سامز آپ ڈیوڈ پی ایس اے ایل ایم ایس زبور سوی ورتا سامز ہوئی سوی پی ایم سائلنٹ ہے ایل پہ کیم سائلنٹ ہے دو شئی نا پیو لفظ کی سائلنٹ کی پی ایس اے ایل ایم ایس سامز سامز آپ ڈیوڈ نو دا سامز پہ ہیبرو کے ایکچولی سانگز دے انگریزی کی کم شئی تھا سانز ہوئی نو دا پا ہیبرو کے سانز دے صحیح نو دا دا سے رد ہو گیا لسنگا اور داود علیہ السلام دیر زبردست سٹیریو ٹائپ آواز ہو بہترین ایکو والا آواز ہو صحیح دیر شائستہ آواز ہو اللہ تعالیٰ زبردست ترانم ورکڑ ہو نو دیشی باقا دا زبور اگا سانز ہوئی نو ورسر با غرونم ہوئی مرغانو با مرسر ہوئی غرونو با ہوئی ورسر داود موجزہ ہو چی غرونو با ورسر لگیا ہو او مرغان با ورسر لگیا ہو وسخرنا ما داود الجبال امونگا مسخر کرو سبجک کرو داود علیہ السلام سر مرگن کیا کہ الجبال غرونا سنگا ہم مسخر کرو نو اللہ تعالیٰ ہوئی سب بیحنا بغستان سے با داود علیہ السلام ہوئی تسبیح بے کول اللہ تعالیٰ نو دی غرونا باور سر کول و تیرا سبجک کرو مولد مرگن کیا کہ مارگانو اس اللہ تعالیٰ فرمائی چہ دار داود پر تصرف نو وکننا فاعلین مونگا کار کرو وَكُنَّا فَاعِلِينَ او مونگا کول کی دے کار وَعَلَّمْنَاهُ او داود علیہ السلام یو وار ادو غرما آرام کو نو ادو نو خوب او کتو دو فرشتے انو یو فرشتہ بلنا تپوس کئی وی کیف ذاکر رجل دا سڑے چو دیرے دا سنگ سڑے دے دا سڑے چو دیرے دا سنگ سڑے دے ناغو ورطوے چھ نعم الرجل داود دا دیر خسڑے دے لو کان یعملو لو کان یاکل من عمل یده او قدر بیت المال نا تنخواہ نا غستا که سیلری نا غستا بیت المال نا او خپل سکارے کولے او اغین ڈوڑائے پڑے نو دا بیا ډیر خسڑے دے اگر چی جائز دا خو عظیمت نا دے جائز دا لافت دا خو عظیمت یعنی اسلام ویل خبر نا دا نو داود علیہ السلام را پاس چی را پاس اللہ سے جب کر یا اللہ ما تا صدا سے پروفیشن ہوگی چی خپل ڈوڑائے پر لاز گٹن چپل وړه په پلا نه الله تعالی ورته وحی وکړه ورته وی داسې کوا چې زغره جوړوا زغره پیژنې ایرن کوټ چې کوم بجنګ کې استعمال ده صحیح کله میوزیم تراسي نو او بوینه کتلې دې ته نو ایرن کوټ نو ایرن کوټ اخو یو خو پروفیشن دی یو زمانہ کې یعنی ډېر مشهور پروفیشن او ډېر پیسې پکې پیدا کېږي خو محنت پکې ډېر زیات دی یعنی اهن براوړې اوس پنا بیا هغه اور کې کې دی بیا وہ بنائے ورتے وے اب بنائے تو سوئی ویلو سے ویلو سے ورتا ہاں نہ انگریزی کے ورتا ہاں ویلو سے ورتا صحیح آگا ہوا پمکے اس کو الیکٹرک فینز دی مجھے آگا اور لوہار سے آگا اور لگئی نہ آگا ہر سرمنے جوڑے ہوئے کنا تو کلی کی وے کنے وے تانے دی کتے گلپکار تا دوار دکان اڑو کتے لنے او تا نش دے نا بدا سے وا چھنے سرمنے جوڑے ہوئے دا سے برن وکولا ہوئے لازے پر دیر گتو بانے بیدا سے نیولی دوار داستو ہوئے دا سے بزور ہوتو ناغا ہوا با پائی پر تنہا اور ہو بلے دا نظر گرام سر اخو وڑائی اخو وڑائی اللو ہاں پر چکو اخو بڑی را گھٹا وار صحیح نباہر تک دیر آگے اس آگا با کے بیابا یو لوس لیج ہیمر بانے بے ڈبے چی فلیٹی کے بیا وړو کې سلیم دغه باندې بیا به کټکه بیا به تارونه ته برابر برابر جوړه ټک ټک او ډېر ګران کار دی داود علیه السلام دا خو به ډېر وخت غلي نو الله تعالی ورته وویل د نورو خلکو لپاره به وخت غلي تا ته خو نه اور بلورسته نه هوا ورکولسته نه سلیج هیمر دی بس اهم ذاته مخامخ کې دا داسې په دوه ګوتې راخه دا برابر تار برا زی او زبا تعالی آغا میکانزم بستا با بدن کی ڈیولپ کم چه تا بتا سی تاوی او کڑای با جوڑے او آ کڑای وہ ملی میٹر بانے پر کلی او بل سر برابر وی زکر دا آئرن کوٹ دا غی کڑای او آغا رنگز کدی یو بل نلوی واری نو بیا پروٹیکشن نکی بیا خواغذان لپک پدا سلا حدا ایچا والا گٹا مراو گر گر آٹولا کڑای بر او چې کله هغه په میجرمنټ باندې ملیمیټر ملیمیټر باندې یو بل سره برابر وي نو بیا د توري گزار به کیږي مستا بدن به پروټیکټ صحیح وعلمنا صنعت لبوس امونگا خودل ادتا صنعت لبوس صنعت اپروفیشن لبوس دزغرو لکم تاسو د پارا لتحسنکم چ تاسو محفوظ کی من پاسکم د جنگ تاسو نا فال انتم شاکرون آیا تاسو شکر کون کی دا اللہ تعالی ولسلیمان الریحا امونگا سب جکڑو سلیمان علیہ السلام تا الریحا ہوا ونڈ عاصفتا تیز ہوا بوا تجری بی امرے چی دا بجاری وا بی امرے پا حکم دو سلیمان الی الارض اللتی آغاز مکتا بارک نافیا چی من برکتنا چولی وغیتی وکننا بی کلی شیئن عالمین او من پار شیبان علم لرن کی نو دا سمرا علاقہ چی مطاس دو خود دلہ دا ہولی لینڈ دی طول بانے سلیمان علیہ السلام حکومتو نو دا غیو ایروپلین ہے نو ایروپلین بس سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام به غوښتل چې دا 1500 میله په یو غنټه کې رفتار وکړي زر میله یو غنټه کې رفتار وکړي نو وین به تیز وشلو او چې کله وای وېچ نه سلو چې لګ وزټ وکړو نو بیا دیو چې الله تعالی فرمایي تجری بی امره عاصفتا او بل زاوې رخاء عاصفه معنا سوپر سالک بروان صحیح او رخاء معنا ډیر قدمه دا روانه صحیح انټرټین وکړو وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ او ان پار سے بان علم لرون کی وَمِنَ الشَّيَاطِينِ امونگا تابع کرے ادتا شیاطین جنات سو جنات تا شیاطین ہوئے لیکن شیاطین دے جنات تا قبلی سخی نو ام دغا جن دے چی دے باغی شی تو شیطان دے گورتا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ او دا جناتو نمو تابع کرے ہو دتا من آغسو کی غوثون لہو چی غفی بے والد دا پارا غفا وائی تا سو ابو کی غوطا دنی غوطا تا سو رتا غوطا وائی منگو رتا غفا وائی چی غوطے بے والے یا غفی بے والد دا پارا نصر بے رائستل کورل بے رائستل پرل بے رائستل سر بے رائستل صحیح تکا سمندر کی غبرا دیر شایوی نہیں ادا درے پکے ڈیر اہم وی سری پکے نمبر اول نمبر دیم پرل وی پکے نمبر دیم کورل وی پکے مرجان وی پکے ومن الشیاطین من یقوسون له ویعملون اکوبے عملا کار دون ذالکا سواد دین نورم نو سلیمان علیہ السلام با پدی جناتو باندے نو لی بگدنگو نے ایک جوڑا او غټ غټ کارونه یې کول وی دی دا یو لار په کار دی غر کې شبس دا غره وار کوي نو بس ا پریانو موږ پختو کې در په مسلې پریانو ته غږ نه سره صحیح نو بس ا به ولګ اچھا کله کار بنو نو دی به مصروف ساتل څنګه به ساتل مصروف او مشغول به ساتل ځکه پیړې چې کله په کنټرول کې راولې نو بیا په 24 اورز کار کوي 24 ځکه کار په نکي ا دې پارګې جن چې کم کار نه به خیر کړي به روان نه اخلي ځکه اوی زمونږ شیخ رحمت الله علیه فرمایل چې به پیریان چې کله مسخر کې نبیا به مشغول ساتي سره کې مشغول به ساتي کني روانه کوي اوی ماشومان چې در باندې کوټ دي شي 15 پک ماشومان دي شي نه غیب هم مشغول ساتي کني په کچن کې وټول لوخي ما دي کچن کې به ټول لوخي ما او بیا به بطوري لطیفه وې بطوري لطیفه به وې به پښتانه چې دي دا به مشغول ساتي چې دشمن سره په جنگ کې به یو بل بړي صحیح که مشترک دشمنی نی نو بیا چه مقابله کی روس وی یا بکسون کوی کوٹی که بس بیا ٹھول یا اوزائی ورد لگی آئی تو چه غیب مقابله کی بیا سکنی بیا پیو بگراؤم سلی او نو بس دان دنے چه خبر رکھنا ومن الشیاطین اد جناتنا من آغسو کی غوثون لہو چه غوٹی بے والد دا پارا ویعملونا عمل بے کو عملا کاردون ذالکا سواد دین نورم نو سلیمان علیہ السلام سر چه بس کار نو نو دوی کا بیوی وی دې غرنا تیږي او کانی دا اخلي دا سمندر کې واچوي صحیح نو یو لږ غنټې په کانو چتول بلته سمندر کې واچوي صحیح نو بیا به ورته دا التن اوس راوالی بیا غړواش وکنا لو حافظین او موږ دوی د پارا واچ کوونکی یعنی دا زمون نگرانی کی دا جنات دی جنات دا الله نه علاوه بل سب کنټرول کول نشي وعیوب آیا تایوب علیہ السلام اذ نادا ربو چی کلت دعا اکرا آواز او کخپل پروردگار تا انی مصن یدرو چی ما ترسی دل دیر شدید مرض و انتار حمر راقنی عطا دیر بہتر رحم کون کے انو ایوب علیہ السلام صبر ایوب ضرب المثل دے صبر ایوب ضرب المثل دے چې د باندې بطور ابتلا الله تعالی دا سه عجیبه بیماری راوسته او دې بیا د خدای شاکر او په دا مرض باندې صابر بندو خو چې ډیر تکلیفې اتل اسکاله ته د بیماری وا سوره تعالی اتل اسکاله خو چې تکلیف ډیر زیات شه ډیر زیات شه او ټول رشتہداروں پر خود حلقوں پر خود صرف یو خدای وا رحمت ابن افراسیم رحمت بنت افراسیم ابن یوسف دی یوسف علیہ السلام جو افراسیم ا دې افراسیم نور و داغه نامو رحمت دا ایوب علیہ الصلات والسلام خدوا اوس دغه ایک یو خدوا و سره دی بو سره خدمت کو دی بو سره خدمت کو بل حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای قران کوم الله ذکر کړی ها چې دا غریب ایک شی ور سره نو دا بلل چې ته مزدوری کوله نو د مزدوره سره پیسې چې ورته ملاو شغي باندې به خوراک واغسته هغه به ایوب علیه الصلاۃ والسلام تراوړو یو ورځ ورته مزدوری ملاو نه شو او خاوندې د خوراک اقتراو د الله طرف نه صحیح نو دا پلار را روانه وا پلار را روانه وا نو چې پلار را روانه وا نو یو سړی و نه هغه ورته تا ته مزدوری ملاو نه شو وینا د دې وشتان ډیر شایسته وګوره کړه د دې وشتان دی او د سلو وشتان پکه انچه باندې کټ کې او ماته راکي زبتا ته سخوراک درکم دا به یو سي ستي وی ټیک تن ورکټ کړه ورکړه ولا نظرې ضرورت ډاکټرین خپل نسيټي ډاکټرین نسيټي صحیح او بل طرف ته هغه سړي یو سړی تیار کوي ایوب علیه الصلاه والسلام ته وایا چې ستاده خزه پاک باد او پاک دامنه پاتې نه ده دا پاک باد او پاک دامنه نه ده پاتې د دې تعلقات کی پردوناري نه اوسره صحیح او دلیل داره چې د دې رائټ سایډ ته دا کم سایډ دا کښیږي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا رااله نو دې په اړه څه چې له کتل نواقی کښیږي وا صحیح علیہ السلام پیغمبر کې ډېر غیرت دی صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ځکه خپل تاسو دوه نه اوس د تاسو دوه نه خو چې کله زه ټیک شم سل گزاره بده وا قسم دې سل گزاره بده وا هم نه بل ځای حدیث کی راضی ته قران کی راضی الله تعالی فرمای چې کله دې ټیک شم نو زه دا یو قسم په پروتو سلګوزار خدای نه کړی یم ورکه بس هغه مرشي صحیح الله تعالی ورته حیله او قدرت او دا حیله وا جایز و د ایوب علیه السلام لپاره چې قسم وکړي او قسم باید چې فلفل باید چې فل اوس کله تر اخلي او پن سلګوزار ورکه نو دا خو با مړکی نو ورته دومره نارینه را لخته و نارینه لښته وګوره او دا هغه خاصه او دا هغه یو جارو ولې جوړه او هغه په یو ځل ورته اخلاص وکړه سل نو ته بره قسم نه اخلاص شي فذر به ولا تحنس الله تعالی وی دا حیلا مونږ ایوب علی السلام ته وویل له ځکه چې دا بیبی ډیره پاک ده نه فاستجبنا له من دعا قبول کرد فكشفنا ما به من لرك هغه چې ودبان من زرن د بیمارینا واتنا ورک مندلا آلو فیملی دد و مثل ما امونگ زیاد مثل ددوی ورسر ددوی نا یعنی مینز امونگ ورسر فیملی انکریز کلا رحمتم من عندنا فحیثیت در رحمت زمون جانبنا و ذکر للعابدین او دای و نصیت و عبادت گزار و دفارا چی ابتلا برازی but you may not give up your hopes in Allah subhanahu wa ta'ala سکر چی ابتلا در بادرالا نو دا مت یعنی دا خیالات مکو دا دومره لوی تکلیف چې را باندې الله تعالی فرمایي دا خفغان مثلا نه دا ځکه نیک بند باندې هم ډېر لوی تکلیف راولم ځکه دا غوام چې داغه درجات نورم بلند شي دا غوام چې داغه درجه نو په عبادت باندې درجه دومره نه بلندېږي لکه په یو تکلیف چې الله تعالی څومره درجه بلند دی دا ځان ته ولیکه ځکه یو حدیث کې راځي معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام نه مې تاسو ته چې اي الناس اشد بلاء انسانانو کې سخت تکلیفونه چا باندې راځي پیغمبر علیه السلام راته وې چې اشد الناس بلاء الانبیاء د ټول نوې تکلیفونه چې انسانانو کې راځي پیغمبرانو باندې راځي. د دوا وجو یو دا چې دا وي قوت برداشت دی دا وي څه قوت بس بس اوقات یو سړی دومره روی حوصلې والی داسې تکلیف به کې راځي چې بل سړی باندې د هغې په لسمه سره راغلی ونه کېږي صحیح هغه بیا هم خوشحاله هغه تکلیف ډېر خند پېژانې سره هغه پیش کوي ځکه د هغه قوت برداشت زیات نو د پیغمبرانو قوت برداشت زیات دي صحیح نو هغې زور ابزار کوي چې خدای ولا سوره زور ورکوي هغه زور هغه ابزار کوي ای کې شاته ابزار ورلګېدي صحیح یعنی د ټکنالوژي په ژبه کې دا ویل شي چې د پیغمبر په نیچر کې څه لګېدلی شاک ابزار ورلګېدلی صحیح نو دغه ایلیمنت الله چاہے کہ قوت برداشت یو او نمبر دیم د دې وجه الله دې تکلیفونه ورکړي چې الله جنت کې ډېر درجات پر کول غواړي او هغه درجات څه ملایوي په تکلیف باندې نو حضور اسلام فرمایل چې یبتل الرجل حسب دینه و طاقته یو انسان ته الله تعالی چې تکلیف ورکړي نو دا غو دوه سلونه ته ګوري یو دته چې دا عقیده سره مضبوطه ده او بل دې ته چې دا بدنی قوت سره ده قوت برداشت سره ده حضور علیہ السلام فرمائی فَإِنْ اشْتَدَّ دِينُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ عقیدے مضبوط ہے مصیبت میں خدا لوی راولی سخت راولی وَإِنْ رَقَّ دِينُهُ رَقَّ بَلَاؤُهُ او کہ عقیدے کمزوری تو خدا لوی کہنے لکھو میں دیں اپنا قورت مزدے بڑھو کا گر کی صحیح ایک قورت بھائی بھائی کہی اسلام تھا نظر اللہ تعالیٰ بے دوڑی تک اتنا وقت کہی چھے دیکھو بھی اتخت یا لو صحیح واسماعیل او اسماعیل یا کا ادریس و ذلکفل او ذلکفل ادم د بری فایل پیغمبر ذلکفل معنی ذلکفل ہاں نو دې نیک نیم دی ہاں نو دا نیک نیم دی په دې هوا ادې په نیک نیم باندې مشهور دی خاص نوم یې چاته یاد دی ذلکفل علیه الصلاۃ والسلام دا دې بنی حضرت ذلکفل په دې بنیاد وای چې څوک به هم پس مسله کې انخته مطلب شوړ کیږي دا ضمانت ته تیار د دوم رنګ تړیو چې اوس ته په تکلیف کې اختاو او هغه ته بشوړ کې پکار ته هوکې زبر زبر حال کوم با بیل باندې یا باند بزو ورکړ نو دی وجه ځل کې پر د کفالت وای باند ورکول تا کفالت څه وای باند ورکول نو بس دا ځل کې پر باند کې ورو بس دې راځه لپاره تیارو په چا مو ته یره ما په هم سره دا ای کو باند واړي صحیح نو شخصي واړي کې مالی واړي نه دې شخصي واړي چې زه تیار فه مالی واړي او کې لپاره یې جات لیک اره ها تخته دو والا نه نو دی وای خدای وکړه نیک نیم ورکه سر زل کې کړ نو دا یو ډیر خصي پد دی چې سړی وس کی وی او چا د پاره باند ورکی او سړی سړی ته ګوره صحیح بس کاټه سره دې غتا یې کړی بیا و چې ګرځنه صحیح ده کړ و اسماعیل آیا ک اسماعیل ادریس او ذلکی پر کل من الصابرین دا ټولو من الصابرین د صبر کوونکو نه نو صابر درې معنی راځي قران کې چې کله لفظ صابر ذکر شي یا صبر ذکر شي نو نمبر اول صبر پیشنس کې وي ورته او نمبر دویم استقامت سټیبلیټی وي ورته او نمبر دریم تسلسل یا کانټینیوټی خالص اعمالو کې انگریزی کی جو ٹسٹڈ فاسٹنس ہوئی چې اللہ تعالیٰ چاہ صفت قرآن کیوں کی صابر بانے دی مانا دا چاہ پیشنٹ دے سٹیبل دے سٹیڈ فاسٹ دے داری دوال تو لکھ دے راز رہے نہیں کی دیگی لیکن چاہ بشان سبلا بشان صحیح سٹیڈ فاسٹ دے پیشنس دے سٹیبل دے سٹیڈ فاسٹ دے اور چاہ کے صبر بھی نو دبری والا صفت نہ دی دبری والا کوالیٹی دے اوپر سر نکی دی دے اوپر سر ٹائم دے اوپر سر تلمی دی چې چا یان تاسو کو نشي سره ویلې چې را شیر شاه چې ډېر صبرناک بندر په استقامت کې نشتا او واټ از دیس د دې کانسپټ نشي دی چې سړی صابر وي استقامت پکې وي سټډ فاست وي ادروایز چې اصل باندې صبر په لیکه مقاله را صحیح مذاکرې وړه سيدنا دایو پر سره داسې نه کل من الصابرین وادخلناهم امونگا داخل کریو دوئے فی رحمتنا پر رحمت زمون کی انہم من الصالحین یقیناً دویو من الصالحین دنے کانو خلقنا وظنون نون عربی کوئی ماہی تا ستا فش تا وظنون ادمہی ملگرے ظنون مانا دادی یونس علیہ السلام نکنین دے وظنون اماہی والا فش والا ماہی والا مانا فش والا وظنون ایا کظنون یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا چکل دے لاڑو مغاضبا دے کو غصو قوم تا اقوم کو غصو دتا دا دا ورته دومره ځان ستړی کړ چې هغې خبرې ته تیار دي. نو الله تعالی دته وایي اوکې که ته کډک شوې نو بیا دوی باندې عذاب راولم. اوس الله تعالی چې یو قوم باندې عذاب راولي نو پیغمبر دپاره دوه سټیج دی هغې دغلته وایي دوه سټپ یې یو خو پیغمبر ته الله اطلاع ورکړي چې ناو اٹ از ڈیسائیڈیڈ اور اٹ ہیز بین ڈیکریڈ دا زما ڈیکری دا چې دا قوم عذابوم صحیح ویم سٹیپ دا دی چې په پوائنٹ کې ٹائم الله تعالی پیغمبر ته ویم وحی وکړي چې نن شپه کې ته دا علاقه پرې ده نن شپه کې دا علاقه پرې ده ځکه سبا دوی باندې عذاب را روان دی. اوس یونس علیہ الصلوۃ والسلام دومره کډه پرو دی را خو دا ډوم باندې سٹیپ والا خبر ورته راغی چې اٹ ہیز بین ڈیسائیڈیڈ صحیح نو بس د جوړه دیم دا انتظار نه کوي خپل یو بس صحیح به حکم ته انتظار نه کوي هغه به علاقه راځي هغه لا کر نو بس جوړه دی خپل یو بس نو چې خپل یو بس نه لاړ روان شي چې دی علاقه نه اوسه نو سمندر ته ورسېد چلته ورسېد سمندر ته ورسېد نو سمندر کې شپ دک شوی او څومره چې کیپیسیټي وا نو بس هغه خلک پکې ناشته نو دوی ورته یې رمضان سره بوزي نه لري ویر کیپیسیټي وزه خیر دی یو کس باندې سکیږي یو کس باندې ناغی ورته کسانو مغا ملاح دووی سیلر دا چیر خوا بیخ مزان سر نو بس دی زان سر کینو نو ستلا نو دیکی ونڈ را ہے نو دی ونڈ وجه دا کشتا امبیلنس ہوا صحیح پھر اور بڑ انوا اور بڑ نو دا امبیلنس ہوا نو چی امبیلنس ہوا اغا سیلر اغا دو تا پگو سشو ویسر یو کم ملاسر تا دا منا کولا سر مونگا ایٹو دو مصیبت کی افتا کو صحیح نو ویز دا خلقو تیوی دے با غردو دیس او بوتا لیکن در وجه من طولو بانده دا کیستا ہے دا دیز یا پیلا سوچ سوئے دے صحیح نو آئی که پوہان خلقو مولیوی دا انجسٹس دے دا دا انصاف خلاف دا زکر چی دا کیستا ہے یہ واضح دا دا ویٹ دا وجه ندا امبیلنس شوئے آر ٹوگی دا زمونگا ویٹ پیزیا شوئے دے صحیح او چی کلتاو مونگا اگر بکری دے مزان سر کینوڑے دے نو ہی دا بھی اونلی ریسپانسیبل زمون طولو کلیکٹیو ریسپانسیبلیٹی دا صحیح کبا نو ورته ستاسو مقصد وی زمون مقصد دا چې دې باندې ورځو ډرا وکړو سبا ډرا مې پچ به باس نو چې چانو را وته نا غبا نو بس درد مړ په کاغذ باندې نو منوړي کړې یې شب بس اے چې راځه هغه هم د دنیا راو صحیح نو دا وی ترنه بس ما پرې پروتو کړ نو د پخپله بسم الله نو میډیټرینین ته ټوک کړ چرته ټوک میڈیٹرینین تا نو میڈیٹرینین تے چٹوک کو انو الویل الویل الازرق کو ہوتا بلو بیل سوئی ہوتا بلو قدار ویری فیو آل ورد ورد دیزا ویری فیو بلو بیل عرب ورد ہوئی الویل الازرق حالا پر میڈیٹرینین کی پیدا کی نو بس اگر یو او ویل خدور اللویا بلا دا دور اللویا او خلوا ذکری اروانی بوبو کے نو بس یو سی نو خوکی وردن لکی گی نو سی او کم ایکسٹرا او بچ ورد زی دیره بر کتری دیره آس پر کلکی جی برا دورو چکی غاو بروانی نو بتا خدا سر آوانی از دارو کرد دیر بکران تیش سو بردا دیو بردا بالینا ویدن الویل الازرق بردا نو اینی خواب اوز دیچه ورنن وطا دیچه ورنن وطا نو اوز مسئلہ دارد الویل الازرق یاد ویل چی دیشه چقینا دیچه کول لگه دیتی رول کرد دیتی تیرو بیا دو مسئلہ دارا چی وڑو کے شئی نیا پاکی تیری جی چی غٹ دانا کی دی جی دے پا دی حلق کس کچ شی اور دا حلق چی دے دا پا یولویا کیوبیکل کمرہ دا دا حلق چی دے دا یولویا کیوبیکل 12x12 سمرا 12x12 آر ابھی رہے ایوریج دانا چی 12x12 کمرہ دا 12x12 کمرہ دا کمرہ لس وزان تک دکی دے شی صحیح نبس دے پا 12x12 اور ایر کنڈیشن کمرہ دا زکر چاہیے کہ ہوا اکسیجن او بو طول پکی دوام سر و منوزی او ایکسٹرا دیو جی اللہ تعالیٰ بلزائی لفظ وی فلک قمہ الحوت لقمہ آغا شیطا ہوئی چی خلکی او پا حلق کی خلکی او حلق کی نا اللہ تعالیٰ داؤنے چی فب قلعہ الحوت دے مہی تیر حضرت اتنے سامک کے نو دے دے حلق کیو صحیح آغا کمرہ کے پہنچو صحیح آغا کمرہ کے منزنہ پہ ہم کو عبادت پہ ہم کو خیر کنڈیشن کمرہ ہوتا میلا ہوا ایر کنڈیشن کمرہ ورته ویلا ہوا دے لقمہ کر سچے کر لقمہ لقمہ دیتا وہی چھو لکی چلا تیرہ شوی نہیں لقمہ ہوئی ورتا فلتقمہ الحوت وہو ملیم صحیح خود دیتا غلطا انو عبادت دے ہم کو او اللہ تعالیٰ ورتا القا اکڑا چی چونکے تا دا وقت نوران دے توب کرنے زمان پا دی وطن کے پنگا دا ورجینیا تمہکو کرنو نردی دا بتائی فرنشک دی اگر کہ پخود لیک با علاقہ لالا دی علاقہ کی اموی نو دا فرنسل کے پا ناغت دا سیوی چکا سار وقتی اگر ورجینیان آگر پانے رامتے ناغت تازہی دا یعنی نماتی لمدی نماتی نو دے وجہ مازیگر وقتی دا نوجوانا لکان سی او دا ماتی نو دے مراوی شیوی نماتی نا یعنی میدہ کی گی نا صحیح نو دا مونگی او عزیز دے نو دا آبان تدری بٹائیو ناغو مازیگر لکان سر تک پٹی تا پانا ہے ماتولا نو مازیگر نو ماخام سا تیار بش دا غریب نظر کم دورو گٹ گٹ جس میں بیچ ہو لے نو دا مونگر تا چکو تا دا لکان وائیو اگر چکو سر تڑی لخت سر صحیح نو دا چکو لکان سر دیر ازاد نی صحیح ناغو تمہیں عورت دی میں کھاکا تنن تر اوی نانن میں لالاو لے گا میں اولی زمان نظر کم دور لے نو میں مرتا تکلی وی نیر وی لکان دیر روان دی میں سنگا وی اگر پٹو دا چیزو یو پٹی نا بل پٹی تا بل نا بل تا انتا خود او بخورا نخکی وی اولی وی صحیح نوی والد آغا دار روانی اگر انتا دوی کاکا ٹوک تک نیزا پو والا کی پریو کن وی دا وقت نمک کی روانی ٹوک ہوئی یونس علیہ السلام دا وقت نمک کی ٹوک والا نو والا کی پریو تیو صحیح نا اللہ تعالیٰ وقتا ہے نقص بدا سی کیشے بس دا وظیفہ بکینو نا پورا سلوی قلبی دا وظیفہ کولا چی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین نو پہ یو سلوی اختم و رز بانے بلو از انشاءاللہ بیا بل سلویت تزو چی اللہ تعالیٰ پہ بیس بانے اگردو اس بیس بانے زد دو سیزو نا پکارو یو کولا پروٹیکشن پکارو سکر دا بدن دم رکھ کمزور شلو چی کاری بانے مچم کی ناستے نوینہ تراوتا او صرف مینہ نا دا دنگا سے بدن دا خوش مینہ راوزی مچ سرا یا ماشی سرا نو خو وائرس و بیکٹیریا ورمینہ ہوئی صحیح نہ اللہ تعالیٰ فرمائے وانبتنا علیہ شجرۃ من یقین اللہ تعالیٰ کے گولڈ پلانٹ راؤ کر لو گولڈ پلانٹ یہ ہوتا سے ذیلہ دار بوٹے دے سے آگے لان دے اس مچ ماش اچ شین کا جی نہ آگے پروٹیکشن ہو اور حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ یہ ڈیر اللہ تعالیٰ مکلف کر نہ آگے ڈیر بروز آنا دو درے وارے دتا رہا تھا اور دتا بلکہ دے ماشوں پل پائے ورستو وَذَنُّونِ او یاد کما ہی والا انصاب مغاظبا کلا چی دے لالو مغاظبا دے پا غصو قوم تا او قوم پا غصو دتا فظننا ددا خیالو کو اللہ نقدر آلے چی من بتنگی او سختی رانا و دبان دے فنا دا فضلو خدا ہے وہی من پی راوستا سختی مو پی راوستا فنا دا فضلو ماتے بس دا آواز کو دعائے اٹھا سے ظلمات پتیرو کی ندرے کی اسم تیاری ہوئی یو دا مہی دا قلی تیارو او دویما دا دریاب او دا سمندر دا اوبو تیارو او دریما دا شپی تیارو او دا شپی بدے لگیاو دا وظیفہ بے کولا فنا دا فی الظلمات دا آواز کو پتیرو کی دعائے اٹھا اللہ الہ الا دے خبر اللہ الہ چنشتر معبود اللہ انتا مگر یوازت او اللہ سبحانکا پاکی دا تعالی انی کنت من الظالمین یقینا زون دزیاتے کون کنا ندا پورا سلوی اختی دے لگیا او دا وزیفے کولا او یو سلوی اختمش پبانے اللہ تعالی دعا قبول کرا فاستجبنا له قبوليت وركدلا ونجينا اخلاصا وركدلا من الغم دغم بدل غم شسره داز زي کی بند بھی چنتا نو تو صلا علی وكذلك دارن دين المؤمنين نجات کو تو ایمان مالکان دا شرای کنا خدای ته یواز توجہ کی دا زمون دعاگان هم ځکه نه قبلې چې مونږ په خپل دعا باندې په خپل یقین دي صحیح مونږ په خپل په شک کړو په خپل مون شوبای خدای باندې واقعدا برابرې دي کلا کلا برابر شه ټک پټک الله تعالی غوا کوم دی وکذالک ننجی المؤمنین نو دا یو مجربه وظیفه ده چې کلام الله تعالی مولې بچاتی په دنیا راځي په کې تکلیفونه نو چې کلام سړی باندې تکلیف راشي نو بس دا آیت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نو دا په ورس کې یو ځل یعنی مین یو په یو وخت باندې یو سلویت کرتے ہیں جدی وزیفہ کوئی چی کلم دا سے فکر مندیوی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین مخی تدری والی درود شریف پر پیغمبر علیہ السلام بانے اللہ صلی علی محمد وعلی علی محمد ما صلی علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید و اختتام کی دری والی درود شریف میں اس کی یو سلویت دل دا تو یو سلویت تم دل چی کلا ہوئے نظرم آیت و سر یو دل ہوئے چی فستجبنا لہو ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ان تلويق قالت بدغ ولا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تسلويق قريشي نطيو سلويق تنزل بهويك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ده غير مجرب وظيفه. وذكريا يا زكريا عليه السلام اذ نادى ربه شكل دعواته كربلت رب لا تذرني فردا وعظما فرودگارا لا تذرني فردا مفرد وما فردا ایک یواز بی وارثا بچینو ایم فرد وما ایک یواز یعنی بی وارثا وانت خیر الوارثین ات بیتر دوارثانو نئے نو بیتر وارثان تور کے نو او اللہ مالا یو وارث راکی یو بچی را راکی نو اللہ تعالیٰ فرمائی چه فست جبنا له منقبل قدد پارا ووحبنا له یحیاء امونگا گفت قددتا ورنو قددتا یحیاء علیہ السلام واصلحنا له زوجا امونگا برابر قدد پارا بی بی دد نو دوار عمر نوی کالو تنیز دیو سرور نیم شلو کالو اللہ تعالیٰ فرمائی پا دا عمر کی مولا بچے ورکی انهم كانوا يسارعون تاكيك سر داتولو يسارعون چه مقابل بے کولے او بل سر فی الخیرات پنی کوگی لیکن زمان چه دنیا دار ہے کہ او بل سر مقابل ہیں اللہ تعالیٰ وی دا اللہ والا بندیانو دا دی با دنیا کھائی پکارون کی او بل سر مقابل ہوا ویدہوننا ادیب مون بختن کولا رغبا و رہبا رغبا رغبت بے در فرحمت زمان کی ورهبا اجر بلالا دازابنا وكانوا اوذي لنا ظنولا ديوازي خاشعين عجزي كونكي نور چاہتا دا سر نکی تو دا صرف دا اللہ علان دا سر کی تونکی ہو نو یو کمال داو چی عقیدے پا خوا درین کمال داو چی بل چاہتے سر نکتا کو سوائے دا اللہ تعالیٰ نا درین کمال داو چی پیرا او قومی دوارو موقع بانے صرف اللہ تا توجہ کو دا صحیح کسا خیر غفتو میں امی اللہ تا توجہ کولا کدس شر او دا ضرر دفع غفتا نو ہمی اللہ تعالیٰ توجہ کولا نو بس دا دری صفات کی چاکی پیدا شی بس دا آغا عقیدہ مضبوط شی نمبر اول چے عقیدہ پخی او نمبر دویم چے سر سوائے دا اللہ نا بل چاہ تنو کیتے او نمبر درین چے درا حد پارا ہم اللہ تا توجہ کئی ادا مصیبت پو وقتی ہم اللہ توجہ کئی ذکر جدا مصیبت وقت کی کل سڑے اللہ نے توجہ کی اندکی استقامت پیدا شی دے بے اگر مصیبت فیسکو لے شی او کدے اللہ توجہ نہ کرے کنفیوز شی نیسے شی کنفیوز دے پینک شی دے مصیبت وقت کسے شی دے پینک شی سٹیبلیٹی پکے نرازی صرف اللہ خان اگر تیلی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے وے دا مصیبت وقت کے پینک کے دن دا مصیبت نڑے مصیبت دے انتظر دلیل خبر دماغی رکھو خالا اگر وے دا مصیبت وقت کے پینک کے دن جس سڑے کنفیوز ہو قیامت پر ایسا نو دا مصیبت وقت کیوں بخون ہوش و حواس کنٹرول ساتے کہ ہوش و حواس بے کنٹرول نہ ہو تا نیواز اتنا دا در اللہ سنور مرے صحیح نو پینک کے بنا ناغوی دا مصیبت وقت کی پینک کے دل دا نا مصیبت نا بے مصیبت دے دا در دیر دیر فہیم سڑے ہو دیر کو سمر کی وزی خبر کرے سے خلا خان وی دا مصیبت وقت کی پینک کے دل دا دا نا مصیبت نا بے مصیبت دے نوزدہ آیت چی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین وزکریا اذ نادى ربه یہ پسے دعا دے چھ اور ابا زما ما یواز نو پرے دے تے بہترین وارث ور کون کے نو دا دعا دا اگر چاہتے خیر چھ یا اولاد نکی دی چھ چا اولاد نکی دی دا بھگورا چھ رحمت پتھ رکھن ہاں تو نہ پشت دا مالا چا تو نو شو نہ نہ کرے دلے تے من پکا مخلے شام پکا مخلے شی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کہ او زمارا با ما ایک واضح اپرے دے تو بہترین وارث ورکوں گے او دا تاسے مجرب ہو زی پلا چی بڑا گام تا ورکلا اگئیوں کی کار ہوشتا نا نا نا نو رسینشتا بس دا ماسطن چکل او دکی گی نو بس دا وزیفہ دیو کی او دا ہم دری وارے مکہ درو شریف دری وارے رسط درو شریف میس کی او سر بھی اخذرہ دا آیت چی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہ تعالی ولا بچی ورکی نن تاسو د وظیفې در کوم فضا تاسو پیری شو ورکی چې اوس نور پیری ورکی ولته او اغا خزا مریم مور د عیسی والتی او اخزا اخنت فرجا چې دې محفوظ کړو فرجا ځان خپل فنفخنا فیا نمونگا پوکے وہ پگریوان دے کے اصلا گریوان رہے مونگا پوکے وہ یعنی جبریل فی آن پگریوان دے کے میرو روحنا دروخ پل و جعلنا اوگر دولنون دا و ابنہا ادویر دے عیسیٰ علیہ السلام آیتاً یو وزبل نشانی یو خکار نشانی للعالمین دا مخلوقات دا پارا چھے گورا اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کری دی او اللہ تعالیٰ پا در اسباب بائی نتیجہ مرتب کئی خطا قیدہ پا اللہ ساتا پا سبب مساتا ذکر چی در اللہ کل اوانی نو بغیر در سبب ہوئی او کارو کی صحیح نو دا سی ہوئی اللہ تعالیٰ چی منگا دا مریم او ندیز وی دا مخلوقات دا پاری او علامہ گرزوری دا دا دیر پاری چی دی عقیدہ برابر شی ذکر در منگا عقیدہ پا سبب دی مسبب بانی لی اللہ بانی لی اللہ تعالیٰ وی چی اسباب ما پیدا کری دی نتیجه ته زمو راتر کوم چې کله زونه غواړم نو اسباب به یو نتیجه او کینه مرتب کیږي او چې کله زو غواړم نو سبب بنی او نتیجه به راشي صحیح ان هاغه امته کوم تا کی سرا دا ګروپ چې ما درته ذکر کړ الله تعالی وی دا کوم خلق تذکرہ چې ما ورته ان هاغه تا کی سرا دا ډلا امته کوم دا امت تاسو دې امته واحده اکیو امت دے عیسیٰ علیہ السلام ستاسو امت دے زکریہ علیہ السلام ستاسو دلدہ یحییٰ علیہ السلام ستاسو دلدہ او گویا زنون یونس علیہ السلام ستاسو دلدہ لوت علیہ السلام ستاسو دلدہ ابراہیم علیہ السلام ستاسو دلدہ نوح علیہ السلام ستاسو دلدہ نمین دو چا دلکی دلی خلق دلکی اللہ تعالیٰ فرمائی زان بری دلی دو منصوب کوا زان چی منصوب کے دلی نیکانو خلق دلی تا مونگا دل ابراہیم علیہ السلام کا دلکی مونگا دا نوح علیہ السلام دلکیو مونگا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلکیو مونگا دا زکریہ علیہ السلام پر دلکیو تر دلوائی حضرت پر دلوائی نو اللہ تعالیٰ ویستا پر دلکیو انو اس دی دلی تے دلک زکا ہوئے نمبر اول چی دا ٹول دی یو اللہ طرف نمبعوث کی لیکلی شری سور سے یو دے دا ٹول پیغمبران دی یو اللہ طرف نمبعوث کی سور سے یو دے نمبر دین میسج یو دے لا اله الا الله لیکن اس خبر کو اللہ دی یوالی لا اله الا الله اخلاقیات تو نہیں یودی نوبل کیریکٹر خدای چا ته پیغمبر بد اخلاق نه پیدا کرے پیغمبر با دخل کو پار رول ماڈل او اعمال میں صالح اعمال میں صالح ان هذه امتکم تاکی فرضا دلستا سودا امتا واحدا یعنی یوڈلدا وانا ربکم از رب ستاسو انفابد استاسو طول زربیم استاسو ربیم دی محمد رسول اللہ ربیم دی زکریہ ربیم دی یحییٰ ربیم دی ابراہیم ربیم دی زنون ربیم دی نوح علیہ السلام ربیم اللہ تعالیٰ فرمائی کہ وانا ربکم فابدونی زی یواز استاسو لارد و استاسو ربیم لہذا یواز زمہ بندگی کوئی وَتَقَدَّهُ وَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ نو الله تعالی فرمایي چې دله یو ده چې دله یو ده عقیده یو ده نو اختلافات تسلی دشمنی وي الله تعالی وی پته ولګی دا چې ته سمفاد یا خواهشات بیس کرا غلی نفرتونه بس پیدا شو خواهشات او خواهشات او په مفادات باندې خواهشات باندې او مفادات نو خواهشات دوه قسمې کله مادی وي او کله د ایگو مسلې کله مادی وي خواهشات او کله د ایگو مسلې اللہ تعالیٰ فرمائی چیدی یو دین منن کو بلا دیر ڈالے جوڑی کری او یو بل ملائی یو بل بینی تو یہی ولی یا خواہشات دی یا مفادات دی وَتَقَدَّهُ عَمْرَمْ اَٹُوٹے ٹُوٹے ٹُکرے ٹُکرے کدے خلقو عَمْرَمْ دین خبر بینہو فلمیس کے فلمیس کے ذکا خواہشات او مفادات حضرت شاہ صلی اللہ علیہ فرمائی چی دین کی تغییر یا تبدیل ولی راجی نمبر اول د ایکستریمیزم د وجه چې خلک ډیر انتها پسند شي په دیندار دي دینی حواله سره ډیر انتها پسند شي یو شی به صرف مکروه وي هغه به باندې حرام کی یو شی به صرف مکروه وي هغه به باندې کی حرام دي کی یو شی به جایز وي هغه به حرام ته ورسي نو دې سره دین حلیا غلط شي نمبر اول دې څه وي ها بنیاد پرستی بنیاد پرستی نه انتها پسندی نمبر دویم تساهل سشي تساهل سهولت پسندی آسانه پسندی آسائش یعنی دین یو حکم بای اگینا با دیز زان داتا کتا که انتا لگون تکلیف دے یا خور اگر میں محسن دا روزی لیو رسو زمان دا کڈنی پرابلم دے ادب دا لکڈنی پرابلم دے صحیح نور الدین حولی اخرابش دا دین حولی اخرابش نمبر درین تشدد سختی بلاوج سختی نمبر سلو رب تحریف ٹوسٹکور خبرہ ٹوسٹکور پیچل ہاں پیچل سرے تبدیل نبلتا سرور سے نہ دی چیزی سرہ مختلف ڈرے پہ رہتی ہیں صحیح آکارٹ سی بیا یو تحریف والا کارٹ کی یو تشدد والا کارٹ کی یو انتہا پسندہ والا کارٹ کی مختلف کارٹ نہ پہ رہتی وَتَقَتَّهُ عَمْرَانْ بَيْنَهُ عَدَيْ ٹُوٹے ٹُوٹے قَدِينُ فَلْقَلْمِ اسْكِ کُلُّ الْإِلَيْنَا رَاجِعُونَ نُدَا وَسَ اللَّهَ تَعَلَىٰ وَارْنِنگ ہو گئی وَسَ اللَّهَ تَعَلَىٰ وَارْنِنگ that you people must be aware of تَعَلَىٰ لَا تَنْبِي دَرْكُمْ شَكُرْ غَازَئِ وَمَا قَتَىٰ نُزَبَتَ پُوسْكُمْ زَبَتَ پُوسْكُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَسُوكَ مَمَلْ كَيْدَنِيكُ وَهُوَ مُؤْمِنُ عَدَي پوخ مُؤْمِنُ دے پوخ ایمان والا دے عمل صالح دے او دے دے پوخ ایمان مالک دے فَلَا كُفْرَانَ لِسَائِهِ پس نشتر اس ضائع قیدل دے حمد دے پارا دے صحیح دے ایفرس اللہ تعالیٰ ضائع کئی نا زکر دے عمل صالح کئی او قیدے مضبوط دا نو ہر شے دے کاؤنٹ کی گی تو مسلمان دے پارا دا خیر دے چھ دے تکلیفم کاؤنٹ کی گی پنے کہے کے دے راحتم پنے کہے کے کاؤنٹ کی گی حضور علیہ السلام فرمائے حتی اللقمہ دے ترفعوها الافی امراتکا کہ خضر دے ناجوڑا دا او اگر دے خوراک قابر ندا او تا پہ یہ سکون بانے سو خوراک داغے کھلے کی واچھا پہ عمل السلام وی دام اللہ تعالیٰ وی کرے جتے سکتے دے روے نیکی کرے دا او دا عرب و معاشرہ کے دے دین روے نیکی بلا نوا زکا اینم لا زمان پختانا نا زمان مخی من پختانا چیو سبلا خانا زمان نکم مخی پختانا چیو ایتا بدا دیرہ بدخ کاری دا دا خد خدمت بول صحیح دا وقت ٹریڈیشن خلاف دا صحیح نو خد کرونا کی دا امو علیہ وبن اور پولی دی بایتا رہے دلخ کاری صحیح نا دو عرب و معاشرہ ہم دلہ سوا دیو جی پیغمبر علیہ السلام فرمایا حتی لقمتا ترفعوها الی فی امراتکا حتی کہ یہ لقمتی رہو کیا تکڑا دک پلے مریض خد پلیتا حضور علیہ السلام فرمایا دلو اے نیکی دا اللہ تعالیٰ اونی کی اتالہ بات کامت پر ردبانے ریوارڈ درکی عجر برکی صحیح حضور علیہ السلام جماعت کے ناس مسجد یو عرابی را سہرائی انو کارندہ سڑے ہو لاسنے سخشیو صحابو سره لاس میراو کړو حضور علیہ السلام سره لاس میراو کړو مسله وو چې کار کوي پټی کې الله سره شخص مې او صحابي وې وې نو توبه مت یاد هو ان جهاد فی سبیل الله یعنی چې کاش چې د الله لاسونه د خدای په لار کې جهاد کول سره صح شي وي یعنی دا رسول الله نه کای کار چې د جهاد کو د لاسونه باندې لاسونه پاره صح شي وي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته لو تبرمت یداه عن اکتساب الحلال لينفقه على ابوين شيخين وصبيه صغار فهو في سبيل الله ذکر الله سنه سخشوی دی زکه ده حلال گٹی سکے حلال کسب کئ حلال گٹی چې د بوډا مور پلا خدمتو کی از خپل ماشومان په تربیته کی نو حضور اسلام فرمایا فهو في سبيل الله دا د الله د لارې جهاد دی فهو في سبيل نو سپتو لګی دا چې ډوډا په دې ځان لګی یا مور پلا لګی یا بچو لګی وچی ایمان پوخ دے ادا خدای قانون نہ پامانے نگر پا گھٹلو والا امن اللہ تعالیٰ عجر ورکے صحابی والا ریوارڈ ورکے لیکن یو بل حدیث امام ترمیزی نقل کرے دے یو صحابی ہو نو بس طبیعت دا سے ہو چکور کی دلاس لگ سخت قرآن بیڑی اللہ گرانا کوتا ہے دلا او باہر بادشاہ سڑے ہو باہر سر کو دپارا بادشاہ سڑے ہو خکور کی بلک پلو صدر پارا مشورانا دپارا صحیح اللہ سے ایک لکھ نیو دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترا دے اب پیغمبر علیہ السلام دے طبیعت معلوم تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اے وی جی ما سر سپیسی دی دم رزر دینارا سمرا دم رزر دینارا زدا غوانم چھ دا چیریٹی ورک دس کے ورک خراب کر خلق لے ورک غریبانا رلا پیغمبر علیہ السلام ورتا سو خان سے کلا خانا ورتے وی ابدا بمن تعود دا چیریٹی دم دے کور شروع کر دا چیریٹی دم دے نو بس هغه مې صحابه خو ډېر منونکي خلک وو د خجي یعنی هغې ده ویل څومره ښه ورته ورشي دومره ښه ورته ابدا بمن تعول چیرې کې مې د کوره شروع کړه ښه خوراک راړه ښه غوړ جړې ساته شایسته کپڑې ورلاړه صحیح نو دې ویل تاسو هم کله کړه وایم چې ګروسریا خو تاسو هم زیاده ذمه داري ده نو چې زه یو ګروسری اخلي هلته خپل نیت برابر کړه دا کور والا باندې صدقه کوم تاسو کوم کور والا باندې صدقه نو راولې وې خپلې خدله خپل بچو را خپل مور پلاړه چې استاد مداري ده اول ته فرشته لګیا را ستاري واړو نه کی نو $200 دی واړو نه کی لکه تاسو ته ترو $200 سو نه راوړا او بیا $200 کی نه زما $200 نه ما خو $200 نه زما په دې ډول ته کوم فمایا عمل من الصالحات پسو چې عمل کوي د نیکو او هو مؤمن ادي مؤمن دی فلا کفران لسائه ننشتر ازیعا و ذاکی دل لسائه دو کوشش دل لپارا و انا لہو امونگا دد دا من لپارا کاتبویا لکن کیو بیا putting it on his record اللہ تعالیٰ فرمائی دے سمر حرکت کئی اگر تون والا لکن حضرت بلا لی کھڑٹ پہ لائی ویڈو کیا مت پورا سا پریٹو دا شوینو ورطا کریڈٹ میں ملا لی و حرام علا قیت آلکنا وحرام على قرية احرام دي په یو علاقه یو خطبانی آلک ها حرام په یو خطبانی چې مون هلاک کړي ودا انهم لا يرجعون لا چې کني دوی به مون ته واپس کیږي الله تعالی فرمایي دا حکم حرام دي چې ما څوک هلاک کړي دوی ما ته راځي ون سګین دی ویل دی اکاونټیبلټی هغه د دنیا ته ځه لکه زم چې دا راځي چې خدای کوم کوم دنیا کې تباہ کړو نو کتنی چاہے اس فری لیکن اللہ تعالیٰ فرمائی نو دا پڑا ہے جو ٹھیک دا فری یہ سوک نہیں اکاؤنٹیبلیٹی دے پارا خبر آزی آپ انہوں دنیا یا اس وقت چھو مولا پرک حتی ایزا فتحت یا جو جو ما جو جو تردے پورے ایزا فتحت یا جو جو ما جو جو چکل کلاو پیش یا جو جو ما جو ندا کاکیشی اندی نسو کی کاکیشی ازا فتحت یا جو جو ما جو جو اگا نار دل ایلیا کی چیزو خوشی کی صحیح بربر سو بربر حتی ازا فتحت یا جو جو ما جو جو تردی نرشی ادا نار دل ایلیا دا صحیحی لیتر لگی دلی دل آقوام دی دل ایلیا کس اولاد دی دل چا اولاد دی دل ایلیا قرآن ورد یا جو ما جو جو جو تا قوقازیان گئی مور سو گئی تبقازی قبقازیان قبقازیان اگر نیکو لدی کاکیشی کوئی حتی ازا فتحت یا جو جو ما جو جو تردے پورے ازا فتحت یا جو جو ما جو جو چکل او فکرشی دا یا جو جو ما جو جو من کل حببین سنون ادائی بیو ادھر لول دائریکشن نمس وقت راروانی یو وار بازی علماء فرمائی چې دا واقعي یو وار شوی دا چې کله دا چنگیز خان دی رامن نکړه چا چنگیز خان دی قبلای خان دی رامن نکړه په دې دنیا باندې او دا سه یو زبردست بلډ شیډ یو زبردست بلډ شیډ یو کو نو څو کوي چې قران کریم دغه مزدا کې هم د قیامت علامه وا هم د قیامت او بازي علماء فرمایي چې نا قرب قیامت ته یو وار بیا دا خلک هغه رامن نکړي او دنیا کې به لوی بلډ شیډ حتی اذا فتحت یا جو جو ما جو جو وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق ان ازدیشوا اغل اشتنی وعدا تو قیامت فیضان یا شاخصتن ابصار لذینا نزدی بای اغل اشتنی وعدا فتنا گهانا یا شاخصتن راوتی بای شاخصا مانا ما تو گورا دس مگو تانستر گی راوتی دی سو پر تکلاغ راوتا کوئی مگا پختو کرتا سترگی ہوئی کلاغ راوتا صحیح تو سڑے دا سے پوری دیتا شاخص ہوئی اللہ تعالیٰ فرمائی چی کرت قیامت رہی تو لکھل کسترگی بدا سے راوتا فَإِذَا يَا شَاخِصَتُمْ أَبْصَارُ الَّذِينَ پَسْنَا گَحَانَ كِسَ بَدَارِ شَاخِصَتُمْ چِرَاوُتِ بَيْسْتَرْجِدْ آخَرْتُ كَفَرُوچِ كَافِرَانْ شُوِنِ يَا وَيْلَتْ جے پوڑو گا یہ سڑے چھ دیر زیاد غمزہ دشی اعصاب متاثر شی سوشی اعصاب چی ٹھیک وی اعصاب متاثر کی حرکت کی پخپل روٹی تر کی حرکت کی فقط روٹی آساب چی گل بڑھ چی نو یا یہ حرکت تو بھی نہیں جی یا کر کرنا کا کمشا اڑو بھی از دے سکتے اوکی صحیح شو زکر چی آسابا کی فرق دے نو الله تعالی فرمای چې قیامت پرځ باندې د کافرانو په آساو بدامن کې سم شي چې له دې سره حرکت بس کی دغه څه وایي ظاهیه شاخصه ابصار الذين دا هم سره څنګه سره باندې کیږي ډیر هم سره سره شي ډیر هم مسته نو له په آساو باندې ډیر سره شي نو بس دا نه است دي کېږي چې څه مسله ده سوره تایم مستګی راځي الله تعالی فرمای قیامت پرځ باندې ټول کافرانو سره ځان کوي فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَصْبُوِهِ يَا وَيْلَنَا هَيْزَ مُنْكَ هَلَاكَ ويل مانا هلاكت قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ يَقِينًا مُنْكَوْ فَغَفْلَتْكِ مِنْ حَاظَةَ دِيْوَزِنَا بلکہ غفلت کی نوم غفلت کی خوکل اگنورنسن بھی غفلت کی اگنورنسن بھی بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ بلکہ يَقِينًا مُنْكَ ظَالِمَا ان پتی خبر اپنی جو داؤں بنا رہا ہے صحیح یو آن غفلت تے چی سڑے نپے پوئی گی انو ہیٹ لیس لی یو دا چی سڑے پوئیشی او ایروگین شی ناغتا بیا ظالم ہوئی دے بیالتا ایڈمیٹ کی چی نا مونگا ایگنورنٹ نو مونگا ایروگین کی مونگا ایگنورنٹ نو مونگا ایروگین کی تازر سرخمبو آئی صحیح مونگا زبیان موس اللہ تعالیٰ فیصلہ ورد چی انکم وما تابدونا یقینا تاسو وما اوعابتا تابدونا چی تاسو عبادت کوئی من دون اللہ دا اللہ نالاوا خصد جہنم دا خشاک دا جہنم دے تاسو خشاک ہوئی فیول فاشی دا فیول دا جہنم دے انتم لہا واردون اتاسو دے جہنم تا داخل دن کیے موس اللہ تعالیٰ فرمائی چه تاسو خپل غم غستی چې دا بوتان به موږ خلاصای خدای وې دې په خپل کور کې پاتې لو کان اولای الیتن کچری وې دا بوتا خدایان ما وردو نو دای په قطن نو داخل شوی جهنم تا وکل فی خالدون دا ټول به دی جهنم کې همیشه پاتې لهم فی د دې دبارا په دې جهنم کې بصیر روړې تسوری وای سره چې فټ فټ جاړي الله دې چغي وای موږ ترول وای شو کو ته چغي وای چغي لو فی عاد پیرم د دوی د پاره په دې جهنم کې د جړا چغي وای و هم فی لا یسمعوا ادی بدی کې د یو بل جړا هم ناوري یو بل دومره ډیر لوی شو به د جهنم د اور کې یو سره بچی وای خدا بچو او بل څوک ناوري هر یو سره ځان په خپل ویر اخته الله مو بچا ان الذين سبقتهم من الحسناء اذا يو اعتراض وارث چې انكم ما تعبدون تاسو اده چا چې تاسو عبادت کوي نو سي ځان کو دې صالح خلاص عبادت انسان چې عبادت دای صالح خلاص او بلا دې مشرکان داسې دي چې هغه د نیکانو خلق مجسمه جوړ کړی دي څه کوي یعنی یو سره ډیر نیک یې شوی دا هغه مجسمه جوړ کړی دا هغه بندګی کې چې الله تعالی وی چې تا د دې بوتي عبادت کوي نو اکچولی دا شخصیت عبادت کوي بچا کې دا شخصیت عبادت نو چې الله تعالی وی چې تاسو او دا د چا چې تاسو عبادت کوي دا ټول جهنم ته ځي صحیح نو مشرکین مکہ هغه خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف ته تغور لګو پروپاګاندا یې کوله عیسی هم ته وی چې عیسی علیه السلام هم جهنم کې وګورنه نن خپل بیان کوي چې عیسی علیه السلام به هم جان وی څنګه وی وی چې انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون وی چې تاسو سره خبره کوي نو وی چې هغه د مار هو او هغه پیغمبر رسول الله پر نبوت باندې ایمان ساته نن خو وی چې تاسو اره چا چې نو تاسو خدای صلی الله علیه وسلم عبادت کوئ جیسس لارد وای ورتا نو جیسس لارد هغه هم بیا په جهنم کې نو الله تعالی دا رسول جواب مخکنه چ ان الذين يقيننا وخلق سبقت لهم چه ثابت شوی دا وای دا پارا د مخینا مننا ومن بجانبنا الحسنا بهترین جزاء چې لکه مو خلق کړو پارا ا دې دې مو فیصله کړی دا چې به جنت دی لکه عیسی علیه الصلاه والسلام یا نور صالحین چې خلق سټیچو جوړ کړی دی دا غی عبادت کوي اولائک دا کفان انها بجانم لا مبعدون لری بساتل شي دی بل جهنم نه دیر لری ساتل شي او څومره لري لا يسمعون حسيسا چې دوی بناوري आवाज د جهنم داخلي د خپل دا دوی به دومره لري ساتل شي چې دوی ته بل جهنم आवाज هم نراتي حسيس از دې کې دې ته وي سره چې روان ادا پکم کش کوي کنه موږ ورته ښکاله وایو موږ دې کش تاسو وایو ښکاله وایو صحیح تاسو ښکاله وایو موږ ښکاله وایو ان الذين يقيننا سبقت لهم ثابت سيد مسكنا ويد طار منا زمند جانب دال حسنا نیک جزا ملائے گا درکسان غنہا ددی جانم نام بھدونا در بسات رشی لا اسمہون حسیسہا دی بناوری آواز اخکان جانم وہم ادوی فیما پاغ نعمتن کی اشتہت چواری بے انفسهم زرد دی خالدونا میں شباغے کے پراتے اللہ طلب دیکھو دلے مطلب پہ ہو گئے کی چس خواہش پیدا کی دیا غبور تفروائی کی خواہش پیدا کی سے فلاحان بناستی مفزین کی بیراشی چیرہ دا خوز مازگر کو ندے کہ یہ پیالائی چھے بھی شروع والا نو بس خود خواہش کو دیکھے آٹومیٹک سسٹم بانے پیالائی را او مخام خون صحیح او کردہ دین کی رالر چھتو دلی کوکی وزروں پکار رہی مغب اور سر نسار احمد بیچے کباب پکار رہی بیچے سر بس دلی مخلے کباب رہا وہ ان کی مشتات انفسوں بس صرف خواہش کو ڈیمانڈ ہم نہیں کوئی یہ اقوال کا ساقہ زکاة کے وہ سسٹم دے الیکٹرانک سسٹم دے ستانہ خواہش آغازہ طرح باقیدہ رہا بیتا دا ریموٹ کنٹرول میں نے کہا ریموٹ بٹن چیتا دباؤ گی میں گیراج پر کھتا رواز او گیراج بر رواز یہ دل تر خواہش بٹن دے دباؤ اس کو دو خواہش سنسر قریب پڑا کو اپنا آل کو کیا رہا رواز دیتا تا سو بونت لم کرنا خیر کار تر نکی آڈین تو سواب زائد ہے جیتا میں بودھا کرنا صحیح لا يخضر هذا الزرق كذلك ما هو هذا من الواد دي الشمس دي بوده كتا كتا لي دي بوده لي او كنا دي بيورز كتا بروغرام رول بكار سي كتا دي كتا الواد او كتا دي سر بلا دي خبر آسانا سر خلش بل دي كمبيوتر سر دي قرآن الكريم تم را تصميمون آسانا سر خلش سي دخل قاقي دي برا قرآن ها بس لا يحزنهم الفزع الاكبر نبغم زدك ادريلا الفزع الاكبر دير هيبت قوم الله تعالى فرمائي دغا نيكان خلق ديبان كدير لوي تكليف راشي ديبان هيبت راشي دي بيني كينا لا يحزن نو يو خسر ايكي معلومي اغاو فدي كي معلومي كي مصيبت پر اغلي دي بيني كشيرو خمده مصيبت پر اغلي دي بيني كشيرو كسر اي بيني كشيرو نفس بياو ايشتا خسر اي نده دي حسلين جتا دغه همت نشته دغه کرای نشته لا يحزنهم الفزع الاكبر نبغم زدکه د ویلا ډیر لوی مصیبت وتتلقاهم الملائکه ارسیو کای بدوی له فرشته په قیامت پر ځ باندې نه کان خلق د دې رسیو کول د بسو کولان فرشتي به ولاړي ملائکی به ولاړي غیر رسیو کای وتتلقاهم الملائکه اتلقی اخر رسیو کول له خپل پروتوکول څنګه مثل جوڑا خان اور بورتا پیش گئی وَتَتَلَقَّعُمُ الْمَلَائِكَ عَرِسِيُ كَيْفَ دُلِلَ فَرِسْتِ اصب ہوئی بولتا هَذَا يَوْمُكُمْ دَاسْتَاسُ وَرَزْدَ الَّذِي آغَوْرَزْ كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ چِتَا سَرِ وَعَدَكُ وَعِسْتُ مدعا غورزدہ يَوْمَ نَتْوِ السَّمَاءَ دَا آغَوْرَزْدَ نَتْوِ السَّمَاءَ چِ مُنْبَرَا فُولْتَ وَاسْمَان رَا هُنْدَ وَاسْمَان کَتْوَيِ السِّجِلِ لِلْكُتُبْ سِجِل خودی لکلی شوی کاغذ تاں ہوئی تکرے او لکن کی تاں ہوئی کَتَيِ السِّجِلِ لِلْكُتُبْ لَكَ سِجِل وَي مَنشی تا مُنْوَرْتَ مَنشی وَي مُنْوَرْتَ وَي مرزا ورتا وَي سُقْوَرْتَ مَنشی وَي سُقْوَرْتَ مرزا وَي سُقْوَرْتَ عَرْضِ نَوِيس وَي یو پروفیشنل لکوالی یو پروفیشنل ناغا چی لکن دلو کی دا کاغذ دا سپورٹ کی That is the end of the story. کیا کاغذ پورٹ کی اندی مانا دا چی خبرہ ختم شوا ما اللہ تعالیٰ فرمائی چی پاہ ورد مانا دنیا خبرہ ختم شوا دکھا دا اسمان با ہمزا دلو سپورٹ کم لکا منشی کی کاغذ پورٹ جائی دنیا دا اسمان با ہم دلو سپورٹ کم چی this is the end of the story. خبرہ دین کرانا ملائی اوخد دا خبر چی دا عرب سالگان جون پوئی دک چې کله هغه منشي کاغذ داسې پورت کړي هغه د ستوري اینډ دي چې خبره لاړه ختمه شو نو الله تعالی دې به اسمان دغسې پورت کړم یوم نطوي السماء دا هغه ورځ ده نطوي السماء چې موږ به راپورت کړو اسمان کطوي السجل للکتب په شان د راغونډولو راپورت کولو السجل د نیکونکي للکتب کاغذونه ده کما بدانا او لکه لکه څنګه مونږه مخلوق پیدا کړي اول خلق پړم دي کړه نعيده به اعاده او تطویم کړه الله تعالی وایي چې څنګه مو انسانات پړم دي زر پیدا کړي دي په دې ډول څنګه پیدا کړي کوم مشرکین مکه هغه ته ډاډه مشکل کاری ول دا الله تعالی به دا موږ بیا څنګه کوي دا خو بخاور سره خاور شي بلکې یو کافر دی عاشق دی وایي سهمي هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراغه او یو زوړه دکې وسره ستنه زوړه دکې راوړو نو پیغمبر علیه السلام روان دی هغه داسې لري سره نو به خاور کوچو نه خاور سره خاورې وی ته وای دا ومن جو دکې وی ته وای دا ومن نجیبیل امین راغه الله تعالی وی اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين الله تعالی فرمایي چې دا دی ونیز وی د خپل پیدایشت نه ګوري چې لږه دومره پټه باندې د شپک فوټه دا ما دا هغه وونه پیدا کړی چې او بهست کار نه دی هغه ځای ګور د ناري ناو زنانا مکسچر هغه هیڅ کار نه دی دا دومره شپک فوټه خسته ځوان مې پیدا کړل د له خدای باندې غور پکاره ورته یو فرمان وزاره بالا نام سلام و نسيه خلق د خپل کریشن او خپل برد هغه فارګټ کړل هغه هیر کړل او ما د مثال نه راته قال ما يحل العظام وهي رميم او وای دا د کی وسو ژوند کی جدارې درې شوی دي نو پیغمبر تعالی وای قل تو ور تو وای يحيي الذي انشاها اول مره چې هم هغه خدای چې خدای دا اډوکه کوم خدای دا اډوکه په دې ځای پیدا کړل هغه به دسمبر کې بلکې بل ځای الله تعالی فرمایي او هو اهون عليه دا بیا پیدا کول خو اسمبلنګ دی پرځي یو ځای کړل اړو باندې پیدا کول شو غا انوینشن نو څه په انساني دنیا کې انوینشن او ایجاد غراني او کې اسمبلنګ غراني انوینشن غراني د الله تعالی وایي چې ما انوینشن کړل اسمبلنګ غراني هم کوله اختراع نه یا ریپیټ او اختراع انوینشن ته اختراع او ایجاد نو ایجاد او اختراع چې کوم الله تعالی کړی دا الله تعالی وایي چې بیا اسمبلنګ نشم کوله اسمبلنګ فارم کول شي یو ټرډ کلاس ملکی هم په پیکټو کې غاړې د جاپان نه بند راړي نو په تاسو مې څو ورته وایي بس کاه ته وځي نن تر نن اور لګي نو ست دا ویلې چې دا هغه موټر ایجاد کړ هغه کې ایجاد کړ د جاپانیان دی ایجاد ډېر ګران دی ډېر مشکل دی د اسمبل ته زه وګورم الله تعالی فرمایي په انساني دنیا کې عمرې چې اسمبلینګ خو د ایجاد نه ډېر آسان دی دوی کوم خدای ایجاد کړی چې اسمبلینګ نشي کولای ا دبا په څه د پراتني او یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر عجیب تفصیل له سه په خانه انصار احمد حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کل بنی ادم یاکلہ التراب الا عجب الذنب د انسان ټول بدن خاوري او خوري عجب الذنب نه خوري دی پات عجب الذنب ورته عجب الذنب لټرل او لغوي معنا خدا کارډو ټیل کارډ یا ټیل بون ټیل بون د سپاین کارډ را انټری د بیک بون دا انټری دا نه د عجب الذنب ما چې پیغمبر علیه السلام دی کانټیکټ کې دا خبر وکړه صحابه پوه شو چې دلته دغه مراد نه دی پیغمبر علیہ السلام سے بل شئے مراد دے دے وجہ تقوز دے اوکو وے ما عجب الزنب یا رسول اللہ عجب الزنب جیسا شئے دے پیغمبر علیہ السلام چونکہ اگر زمانہ خود مایکرو فیزکس و دا مایکرو بارٹی یا دا مایکرو زوال جی نوا چاہیے کو مایکرو مانے پوئی دے لکھو سائنس دان خلق ہو نو لہذا دا عرب و سادہ خلق سہرائیان آئی چی مدو وڑو کشی مثال ورکو مدو مسترڈ گرین دا اوری دا دانے مسترڈ گرین د اوري دانه مثال اي په نظر کې د دې وړو کې بل شي نه وړو کې شي په ایگزیسټنس کې سو مسترد گرین یا د اوري دانه یا شرشم دانه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته مثل حبه خردل دا د انساني بدن ذرات دي د مسترد گرین او د شرشم او دانه غوندې منه یخلق د دغه انسان پیدا کول شي و فيه یورکم او دغه ذراتو نه گروت کیږي بدن غټیږي و منه یخلق او د دغه نبی الله تعالی بیا پیدا کړي نو څه زمانہ مونږ وی دا پیغمبر اسلام ار بي سي ترته اشاره کوله څه طرف ریډ بلډ سیلز څه ریډ بلډ سیلز بیا تحقیق نورم په وړاندې لړ نو مونږ وی دا ټیشو ته اشاره کوله چې څنګه کوم ټیشو دي هغه ته اشاره کوله اوس نورم په وړاندې لړ ممکن نو مستقبل کې بل شي راوځي مونږ وی دا ډي ان اي یادو مونږ دا څه یادو دا ډي ان اي یادو اوس که اغه عرب ساده غاړو ته ویلو چې ډي ان اي باندې پاتې سالم پاتې او ډي ان اي نه به پیدا کړي صحیح اې ډي ان اي پیدا هم ساده خلق لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ویل اپورت هغه کې پیغمبر ته وګران نو هغه ته په الله انسپایر کړو چې دا په دوه ډي ان اي سو وای ډي ان اي خلک به ځان له ګوري خلک به اډریس یې په ډي ان اي باندې نه پوهیږي صحیح لہذا پیغمبر علیہ السلام ته الله انسپایر کړو چې مثال ورته مستحبته خرنه لین یوم نتوی سما دا آغا ورز دا نتوی سما چه من برا فول که وسمان کتوی سجل پشان درا فول کولو اس سجل دل کل کیلی کتب کاغذنو دا کما بدانا اول خلق لگا سنچ منگا پیدا کرے دوئے اول خلق پڑھن دکر نغیدو نبیا بردوی اعادہ کر اولم یر الانسان آیا انسان ندکت لدا خبر انا خلقناو چی منگا دے پیدا کرے دے من نطفتن دنطفینا من نطفتن دنطفینا فیضا وخصے ممبین ادے اس اوپنلی زما اپوننٹ اللہ تعالیٰ فرمائی منگا تو اردو کی ضرب المثل میری بلی اور مجھے میاں زما پیشو تس پیشائے بھائی زما پیشو او ما تستر گی راو باسی میاں کہی گاتا صحیح نا اللہ تعالیٰ فرمائی دا ما پیدا کری دو نطفینا بے پر لبنے لکو پل اصل او کو اوہجر بانے سوچو کی دے اس ما با تستر گی راو باسی خدای وی زما اپوننٹ دے زما دین نمانی زما پیغمبر نمانی شرم نور دینا لکو اولم یر الانسان آیا انسان نگوری انا خلقنا چی من پیدا کرے دے من نطفت دنطفینا فائضا ہوا ازا ہوا ازا ہوا مانا ماتا گوری فائضا ماتا گوری ہمیں در رفض استعمال ہو اللہ تعالیٰ نے پارے ازا ہوا فائضا ہوا زتا ہوا گورا ہوا خصیم مبین دے مقابل دے زما اوپن لی صرف مقابل نہ دے وضرب لنا مثلا بیانی مونتا مثال ونسی خلقا اخبر پیدائش ایر کرے دے سمی سال بیانی قال وید پیغمبر تم یحیی العظام جسو بجندی کئی دار دشوی اڈو کی ویر میمون چدا خور سر خور کی قل طورتا ہوا یا یحیی حلزی جندی کئی بدا آغا اللہ انشاہا اول مرہ چچا اوریجنلی پیدا کرو پڑھوں بھی کرد بانے وہو بکل خلق العلیم اللہ تعالیٰ دہ ہر نمبر پیدا کولو ماہر دے دڑھوں بھی پیدا کولو ماہر دے اور دویوں پیدا کولو ہم ماہر دے نا نا چڑھوں بے خلق پیدا کرو دویوں زبانے سے دیا یرسو کل کل سڑے اتفاقاً سا انونشنو کی خواہ فارمولو اور تیادہ نہیں پہ پتہ نہ کوئی جو بیائی کنگا جو رکھا بینے جو رکھا اللہ تعالیٰ فرمائے ہو بکل خلق علیم زمان فارمولی مانے ہی ریگی نا بس پلی فارمولی ٹک ٹاک کیا دیجی چھے پکنو فارمولی میں انسان پیدا کرو نو کانو فارمولی میں بیا پیدا کرو صحیح سورہ القیامہ لا اقسم بیوم القیامت اللہ مانا دارا چھے اللہ تعالیٰ وی زمان قسم تصح آیا اس منگے انسانان قسم کو کلا قسم کو یا پل دروغ سڑی در اشتیا کو انو قسم منگا مجھے قسم کو انسر پارے کو چھے دروغ پیر اشتیا کو صحیح او یا دا آغا مقابل سری زما پا خبر یقین نرازی خبر فرشتیا دا خدا پی یقین نرازی دا آغا پی یقین پیدا کر دا پارا قسم کن یعنی خبر رشتیا دا خواقی نمانی نزو سو کم قسم پی اکم اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی تقب محتاج دیتا چی یا ضرور رشتیا کی یا کتا سری تا خبر او نمان اگر چی رشتیا نا تا دا سمالی نقصان رسی یا بدن نقصان رسی نزو قسم دیو کن اگر نقصان نہ ہو بچے اللہ تعالیٰ فرمائی زما خبر کچا او نمان ما تا سم نقصان رسی حسن زلہ اس کے ازاد میں تسکے خدای سر ندی وجہ اللہ تعالیٰ ویچ اللہ قسم تو ضرورت نشتا قسم تمہیں ضرورت نشتا او قسم بیوم القیامت خوبیاں سا قسم کن پر وزد قیامت بانے چلیر لویا وزد ولا او بیام حاجت نشت قسم تو قسم بالنفس اللواما خوبیاں سا قسم کن پا آغا ضمیر بانے اللواما چی ملامت کون کے ضمیر دے انسان آغا ضمیر کانشینس چھ ملامت کون کے دے پنا روا او باندے او دا بہترین زمین دے چلنا چلا کرے دا بہترین بعض اوقات خدا سی بھی چھ سڑے بالکل منگو دے نیوٹرل شوے دے منگو دا سڑے سے نیوٹرل شوے دے دی نیوٹرل تا ہی سکارٹ پانت نہ لگی دل پا بدو سکارٹ نیستا غور نور شوے دے چھر دا او بازے سڑے الحمدللہ منگو یودا سے ذکر دا سڑے سے دا سنسیٹیو دے کنا دی مانا جی زمین بیدار دے زمین بیدار نو دے نہ صرف دا کہ ذوالفقار خبر بدل کے دل کو سوال تھا یعنی دے سن جڑے نو صرف دا نا کدی ہم بدل خبر او کی چاہتا نا او کو یوں کی کچھ جان لے وادی سی ممتا کا زمین دیا چنگے کی لگے کیا تھا سر تو کر تا تا نے سنگ خبر او ولی اغسل صحیح اسڑی میں سر کو یراش سڑی بان نو دے تو وہی بے دار سگے الی فریدی سیدی اسڑی تو وہی ذوالفقار هغه ماته قسم بس پته نه چې ولې ما دا خبره هیڅ ګراوند نه زما درته کوم معفو غواړم ما نه غلطی شوې ده صحیح صلی الله تعالی فرمایي دا دومره څه زمیر نه چې انا ما ورکړې دي چې زه په قسم کوم سپوش ها دا صحیح ده نو دا ځکه دا دته وایي سلف ریپروچینګ کانشینس ان رزیکور دې څه وایي سلف ریپروچینګ کانشینس درګند دي الفاظ لپاره در قرآن و حدیث الفاظ و قرآن و فقه الفاظ و قرآن میں تو لگ دیگئے ہم سے انگلیزی لفظن و امراو باسن سکتے وزدہ خوبا خلق و تحفظن نوجوانات و انگلیزائی کے وقت مجھے تو وہی دا بیرتشن تو اس دیکھنوں کی نسی پیدا کولے مجھے اولی کا سیلف و بیا ڈیش ریپروچن کانشینس درے نفس لواما نفس مطمئن نو نفس امارا فاغل ہے جگہ دا خیر کار کئی نا بسرو شیطانت پیسے لوانی اللہ مجھے بچ ساتھ وما وبره نفس ان النفس لامره بالسوء سي او بين دا نفس لوما دا د کامن مسلمان نفس بایت کی درسی دی او دا قوم مسلمان دی ایو نفس مطمئنه هغه د پیغمبرانو یا د اولیاء الله نفس مطمئنه داسی او بد کینا او بد نه کین بد او دا سنسلی قایس دی د خپل زمیر نه که څوک څه بد وایو بیا مې بد نه سي ای احسان کی جای بد دی هغه ته نفس مطمئنه که تکلیف راشي وما هي تصفرك تبريوزي كبرا حدكي انسا اغيب كرسي بالخلقي ناغي توي نفس مطمئننا ندارة پیغمبرانوی یا دتیر لڑو اولیاء اللہی كي دیشی لکتا وقتا فوسیوش خدای مجھوکی بس بیا جوان کی تکلیف نشتا بیا دا مصیبتونو پر یو گھڑا کے وفروتے پر یو خندک کے وفروتے ناس مطمئن آغا نفس دے چی دا بدائی قولنا سڑے پا خلا ملاغتا کی برسو گردنوی تانا روا کرنوی در سیف اللہ خان پزین کی دن دکم زمیر چی دے چی دے کورتا لڑشی نا غلمی ورته چې په لخان اسی تا بلا وجن تا رحمت او سخت خبره وکړه سب بنیاد نه داول دی نو بس دل د شپې خوب نه ورته ا زمیر خوب ته نه پریږي صحیح چې تاسو د رحمت ته اپروچ وکړه او هغه ته معذرت وکړه تا نه روا کړو دې ته وایي نفس لوامه نو الله وایي دا ډیر ښه نفس یې چاله ورکړي یعنی د بدای احساس ورته کیږي څه ورته کیږي اینڈ ٹو ایکسپلین اٹ فردر مور مزید تشریح ابن مسعود سے وہی پیغمبر علیہ السلام نے تپو سکو چیز زبا کلا تدی یعنی دا بویلی شب چیز مومنی یعنی زبا پخپلا کلا دا دی سائی کولی شب چیز مومنی پیغمبر علیہ السلام ورطے و کرائیٹیرین یو میار و سٹینڈرڈ ورطے ورطے و ازا سغرت کا حسنتو کا وساعت کا سیئتو کا فانتا مومن چکرتی و خکارو کی او طبیعت کے خوشحالی محسوس کی یعنی مزاج جو خوشحالی شی دن سڑے خوشحالی کو محسوس کی ویزا سررت کا حسرتو کا چکل استا طبیعت یو خکار کول سر خوشحالی مخصوص کی وساعت کا سیئتو کا او یو بدائی کول سر استا پا طبیعت بارے بوجھ راشی یعنی مثلا سڑی بلاو کا پیسی کوئی لاس دلال سید او پا طبیعت بوجھ را ایزت دار مسلمان کارو چیٹنگ میں اوکو کرپشن میں اوکو فراڈ میں اوکو دوکہ میں اوکو دروگ میں اوکو دا پیسی میں لاس دلالے صحیح اس دائے پر ذہن بارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر تو وہی یہ مانا دا رہا جس طرح سے ایمان میٹر صحیح کار کوئی تا کتوالے پورتوالے صحیح بس دلی تو وہی نفس لواما چیز بدائے وقت کی سڑی بانے ٹینشن رہا ہوئی نو سر پسی اللہ ہوئی چی آیا خرب الانسانو آیا انسان دا خیال کئی اللہ نجمہ خزاما چی منبرا جمن کوڑو کی ددو چی حاسب نے وائر ورطے داڑی کی اللہ تعالیٰ وی انسان دا خیال کئی چی من بر دا اردو کی بیا را جمعنو یو بل سر بے اون لگو اللہ تعالیٰ وی اردو کی کو اردو کی جی دیر بطن اردو کے براوالا دا پندائی دے اردو کی سر بے یو زائی چو دا خودے خودے وی انسانا گو را اردو کی دو تول انسانا تقریبا ریزمبلس دی پندائی اردو کی ہاں گھٹا نرے ہو تکی پنور کو ریزمبلس دی مشابات نری خودا دو گتو پوری فنگر پرنٹس دا واحد شیر انسانی بدن کی دار زمین لیس طرف لیلی دری وجہ کو فنگر پرنٹس دیو شرگو کی سڑنے ہو لی لگے چی ایرپورٹ باندھ رہا دی یا سٹی نرز ملاوی یا سو شرگو دیو نو لی لگے زکر اشتا پر شاید گوتے پوری آغاز دا پلار امنشتا دا مور دیو امنشتا دا رور دیو امنشتا دا خور دیو امنشتا دا زوی دیو امنشتا دا نور دیو امنشتا پا دنیا کے دیش سے انسان دا سنشتا دا ہر انسان زال لکھ پڑی نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر نو سو پر دا الله تخلیق نه الله تعالی فرمای اړیکی خو پریدا بلا کا دینا ها مونږه دا قدرت لرو علا پدې خبره ان سوی بنانا چې فنگر پرنٹس ولوم آو پیدا کو نو دا هر انسان به آو فنگر پرنٹس وی چې کوم فنگر پرنٹس دا د دې دنیا کې ځکه پاره باندې په ټریس کوي دې به انکار کوي چې دا کار مان نه کړي چې به انکار کوي دا کار مان نه کړي نو الله وایي چې د تولو وی میگنیفاینګ گلاس اینګی فاین گلاس ورته ولګوي دا ګوتې دی واخلي فرشتو ته وایي سر ګوتې دی واخلي دنه بګوتې واخلي او چې کوم کار کړی هغه باندې فنګر پرنٹس تا نو ته په خپل څه ټیلی کا او څه ټیلی کا داس باندې دې سین او دا الله تعالی وایي چې اليوم نختمو علی افواههم خلیب خلق لذک وتکلمنا ایدیهم لا سنه به خبر شي سب فنګر پرنٹس باندې معلومه وتشهد ارجلهم په فوټ پرنٹس باندې چې کوم کوم ځای ته سچکا په باندې کوي والا قد كتبنا في الزبور اتاك فرم لکلو زبور کې با من بعد ذکر پس ذکر دا الله نا یا من بعد ذکر پس تورات نا ان الارض چزمکا يرثوا استحقاق ربوني يا ميراث ربوني دا عباد الصالحون بندگان زما چې نیکان دي چې نیکان بندگان اغیب ازمکا بطوری میراس اخلی ازمکا با بطوری میراس اخلی اغیب مختلف مفاہیم دی یو مفہوم دارے چه کم ازمکا باندے دا اللہ تعالی دشمنان مسلط پا بازی اوقات کی نو اللہ تعالی اموی حلاک پل او ازمکا بطوری میراس نیکان و دمدگان و دبانشوا فرعون چه ختم شو نو دمیس ازمکا چاہتا پاتے شو بنی اسرائیل ہوتا چه سوکت موسیٰ علیہ السلام تابعو دب کریں گے دا ہر پیغمبر دا زمانے کافران چھے خدا ختم کرو مداری متعلقہ علاقہ و متعلق ازمکہ آچان دا پارشوہ دا پیغمبر تابدار ہوتا ہے یہ مانا کوئی دارا او دویر مانا ہے دارا چھے ما پدی کتابوں کے دا خبر نکلے گا دا اللہ دا ذکر نبا چھے کزمہ بندگان صحیح مانو کے صالحان شی نو دائی پا دزمکی مالکان ہوگی حکومت و اقتدار و بیار دوی لانسی قدرت بیا دوی سر او دا تاریخ سو والے ہو کتا چھے قدرت دوی سر و دنیا دوی تا محتاج دا کہ فیزیکل پوزیشن نو پٹول از مکا او پولیٹیکلی تو دنیا دوی تا محتاج دا مسلمانوں نے مانی اور دور دیر شوئے دے چھے یورپ پر تا محتاج اور لگا نا لگا بغداد چھے دانا غریب کا انڈر شو دا ٹوٹا فلتاراج کبا برباد شو دا بغداد در دنیا مرکز ہو در دنیا ٹوٹ سائنس اور ٹیکنالوجی مرکز چھے یورپ کلا دارک ایجز نہ تیرے دو دار ایجز میں پتہ گا بغداد کی آگا زمانے کی بیڈی کم تمرا پہ انتہا بانے روان چی دنیا ورطا ہے رانا سر جریب آگا زمانے کی جا سر جریب ہے آگا زمانے کی جا ایون اس دو سیف اللہ سر بانے وقتنیشتا صحیح آگا زمانے کی ندی علاج پہ بغداد کی داو چی دسپی یا دا شادو من کی بیزو او یا دا بیزی دا گوڑ دا غیر سرمن دا غیر سرمن اگر بے اتراشد سرمن اگر بے خراش کر صحیح او بیر انسان پر سر باندے اگر ور اولا گولا او پا اغیر باندے اگر وشتان برا پا اغیر بے اگر وشتان برا صحیح انتر اگر زمانے سلسی جیبا نا بغداد نا مرکب دا خلی کمال کر ایسا فلا خانتا پر عمر کی کنمیدن خیر کر رہا زکر دا آغا خیر میں اس منگا دا تقوی درس کے لئے سیرت والا کلاس کی توس ہوئی صحیح میں دا خبرم ذکر کر چھے امام ابو داود رحمت اللہ علیہ ہوئے چھے ماں صلی اللہ پیغمبر علیہ السلام سلور لکا 400,000 آتھنٹک حادیث ماں تیار دی سورہ 400,000 حادیث ماں صلی پیغمبر علیہ السلام یاد دی خدا اقل کتاب میں کمپائل کر رہے ہیں دی کہ میں صرف سلور ذرہ بن کھلی زکر ٹھولا تھا نکل دیر گران آزمانے کو پرنٹنگ ہوں بگو تو بہی تھا صحیح میں دا سلور لگا حادثی نمی دا سلور ذرہ انتخاب کرے کتاب دا پارا اوی دا اقل عمل دا پارا میں دا سلور حادث انتخاب کرے صحیح نا او تفصیلی دا اوت نشکر کرے ہاں وہاں یو حدیث کیوں لکھو گیا چھے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیے او سڑے ترغی پورے پوخ مومن نشی جوڑے دے ترسو پورے کہ دفل مسلمان روڑ دا پارا آغا لار فقہ نکی تے کم ایزان دا پارا خالا صحیح نو کنڈیشن پکیے دے شرط پکیے دے چی دا لار دا خیر لاری مونږه مرول لپاره هغه لار وو مونږ ته مونږ باد دې ته درته مونږ ورته چې مونږه میوزیکل کنسرت لرو ترا ترا دې لا څنګه په دې کې نه وتا ترا ترا دې نه پیغمبر اسلام الا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه لکه توای دې مشاګر باندې ته نور لاوته دا ایمان دې صحیح چې کوم شیخ تا ځان لپاره خوښ دې هغه خپل مسلمان ورو لپاره فکر دې کامیابی دا نو واپس آیت تا یو مثلا مدا ذکر کړه چې زبور په معنا د مزبور او مکتوب لیکل شوی شي نو هر کتاب کې راته سوای د قران نه د په لیکل شي کې پیغمبران سره هغه علی علیهم السلام او تسلیمات الله تعالی دې ټولو کې د خپل ذکر نه بعد دا خبره دې کړې وا چې زمکا دا به د عباد صالحین د نظام خلق کنټرول کې راځي دا به د نظام خلق په کنټرول کې راځي یو معنا دغه معنا چې زبور کتاب د داوود دی علیه السلام چې د داوود په کتاب انګلیزي کې ورته دی سام انګلیزي نه راځي هغه هیبرو نه راځي سام دی سام صحیح اسپیلنګ دی دی بری پی ایس ای ایل ایم ایس پی په کوم سایلنت دی ایل په کوم سایلنت دی اته د سالم صحیح سام دا دی دی ورته نو زبور د داوود علیه السلام یا سام دا دی دی سام په هیبرو کې سام دی نغه جوړو د شیخ په طریقه باندې رغم کې نغه کلا رغم کې او داوود علیه السلام ته الله تعالی یو ډیر سټیریو ټایپ اوا باندې صحیح دیو جل الله تعالی فرمای چې یا جبال او اولی معه و طير والمنا له الحديد داوود چې بکلا د کتاب د است سحر نو غروب او سلام له تو مرغان به سلام بوست دا هغه ای کو سره غرب او لست او غدا داوود مو جدا عليه السلام الله او زبور کې نه نکلو د خپل ذکر نه بعد چې زمګه بنیکان بندگان میراث تروري دا دویم معنا او دریم معنا چې په دې زبور کې ملي کړی په بعد ذکر نو ذکر د مراد تورات د موسی علیه السلام چې د موسی د تورات نه بعد دا خبره مال داوود په زبور کې هم لیکلې و یعنی دواړو کې دا سیمیلر سبجیکټ وو چې ان الارض يرث عبادي الصالحون چې زمګه دا به میراث تروري صالحان بندگان زما اوس کوم زمګه نو نمبر اول چې کوم امتونه د کافرانو الله تعالی تباہ کړ نو عمل الله وشو چې د پیغمبر اتباع او تا او دا مفعل او استعمال وکړي میراث کې پاتې شو قران کریم کې الله تعالی فرمایي کم ترکو من جنات و عیون تو ګوره چې فرعون او داغه قوم څومره ډیر باغونه پرې خوړل څومره ډیر فاونټین دې پرې خوړل اریګیشن چینل دې پرې خوړل و زروع څومره ډیر فصلونه پرې خوړل پټي پرې خوړل فارم دې پرې خوړل او مقام کریم څومره لوی لوی بنگلې پرې خوړل او کیسر دې پرې خوړل و نعمت کانو فیها فاتحین څومره لوی نعمتونه پرې خوړل چې دې پکې لګړي کې لای پرې ورو ثم اورثناها قوما اخرین الله تعالی فرمایي بیا هغه ټول داوود هلاک کباب باندې فرین هغه یې مالکان شي نو یو خو د میراث تصور دا دی دویمه مثلا چې د میراث تصور دا دی چې کله مسلمان د الله د دین تابع ده چې هر دور کې هغه مسلمانان ویل شي د موسی علیه السلام دور کې هم دا به تابع ده مته څه ویل شي مسلمانان د يهود په ایدان ته خپل وکړي د عیسی علیه السلام زمانه کې دا به فالو او څه ویل شي مسلمانان دا نصارا په ایدان ته خپل ځان ته وایي چې موږ انصار او دین الله د خدای له دین مددګاران یو د انصار او نصارا یو نصارا جو شو ادم وای خدا ادم رواه علیه الصلاۃ والسلام تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول پیغمبران مسلمانان او ټول فالو مسلمانان د مسلمانان فمن هو از ټوټلی سبمیسیو ټو الله سبحانه و تعالی د مسلم معنا دا چې ټوټلی سبمیشن کې الله تعالی ته ایوری اسپیکټ اف هیز لایف په پرسنل لایف کې فیملی لایف کې په بزنس کې په جاب کې په اکانومی کې په معاشرت کې په اخلاقیات کې په نیکی پارٹیز کې په انٹرنیشنل پارٹیز کې چې هر څه کې باندې سبمیسیو الله ته غني دې ته مسلمان دی نشي دې ته دا ټول خلک ته مسلمانان الله تعالی وای په زبور د داوود کې ملي کلیو د موسی د تورات نه بعد چې زمګه دا به عباد صالحین ته په میراث کې پاتې کیږي نه څنګه عباد صالحین د ټول دنیا اقوام به دوی ته محتاج دي د ټول دنیا قومونه ما تاسو وی یو دورو چې په یورپ باندې په دې خلکو باندې ډار کوي دي څه وکړي ډار کوي دي او د مسلمانانو دار الخلافه بغداد د مسلمانانو خلافه دار الخلافه بغداد د سنټر اف ساينس اند ټیکنالوژي دا سنټر اف ساينس اند ټیکنالوژي دې په دې ټیوی باندې په 511 باندې یو یو یو یو موږ په دې ورته تاسو ته ورته نه موږ ستاسو ته یو اوریجنل کاپي صحیح او دې ورته نه هغه هغه کې نه نه ټول دور کوو او دغه په دې لګي چې هغه وخت کې مسلمانانو حکما او مسلمانانو سائنسدانانو به کوم انداز سره تیارې کړو. سلفیور کې څه دسي متیا سلفیور کې څه دای څنګه تیار کړ سرجری به کوم انداز سره کړل چې خلکو له سترګو دلندې دو دغه د علاج پته نه و. هغه وخت کې مسلمانانو حکیمانو څنګه انداز سره هغه سرجری کړل او ما ته وې چې باندې هې هغه باندې د وشتان څنګه راغله. صحیح نو څه کړه چې تر ساينس او ټیکنالوژي دی په هیو سره نو بیا ته فزیک نه کنټرول په دنیا باندې نه. صحیح په نالج په واره باندې هټو دنیا باندې وایي نو څه دی. صحیح نو الله تعالی فرمایي چې کدا عباد صالحین شو دنیا باندې په کنټرول شي. دا یې به معنا شو او درې معنا یې دا شو چې ان الارض یرثها عباد الصالحون د جنت مکه دابا صالحین بندگان میراث کروړي. دا د استحقاق دی تر دې څه دی استحقاق دې eligibility. قل تورت وایا اتي الله آیت نمبر 54 کم ده 53 والا هند صلی کله. قل تورت وایا اتي الله ایتعبد و ادا الله و اطیع الرسول ایتعبد و ادا پیغمبر فاین تولوا کتابمخ ګرځو فینما خبر داد علیه دې پیغمبر باندې لازم د ما حملا هغه ذمہ داری چې په دې بار شوی دا دد کار دې تو کنوی دې میسج دد کار کرے تو کنوی دې میسج فینما علیه ما حملا خبر داد چې په دې پیغمبر ذمہ داری دا هغه چې په دې باندې بار شوی دا یعنی چې دد کار وعلیکم ما حملتم اپتا تو لازم دا غزم داری چکم پتا تو جوڑ شوید چلا خبر ہونو نہیں ہے تو پیغمبر ذمہ داری ہے کنویڈ میسیج استاد ذمہ داری ہے کہ ایکسپٹ میسیج صحیح نو اس کا پیغمبر میسیج کنوے کر او تاسو ایکسپٹ میں تو دازو غالا خفارق اشمار آپ پر ذمہ داری میں عوضہ براش مسئلہ استاد دا مسئلہ استاد دا ناو دیبان از یو اپورٹ اللہ تعالیٰ فرمائی پیغمبر طرف نہ خود بس مال تا طرف تو درک اگر بات کچھ کو اتا طرف تو درک یا جب داری طرف تو وَإِن تُتِعُوا اَوْ قَتَاتُوا اُبَيْكَ دَا پیغمبر اطاعت موکو تَا تَدُونَي دَایَتْ بُوْمَي وَمَا خَلَ رَسُولِ اَوْ نِسْتَ پیغمبر بَانِ بَلَ زِمَتَارِ اِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ مَگر کلیر کٹ میسج رسول دی نوچے دا میسج کلیر کٹ پلین کلیر اتاس تا میسج کا میر کر با نوچے دا مداری ختم شا ہی دن کے جان ہی پا پاپ اس کیوٹی ہی پرپل پا جی اس بم ہوا چلے سنے پارا جو دا مدارو اگا آکار خلاص کر اس دی مداری اتاس ہو رہا اللہ تعالیٰ فرمائی چلے کہ اتاس خیر ہوں گے کہ پیغمبر دا میسج مقبول کر او عملی پریکٹیکل مسلمانا سے جی کہ اتاس خیر ہوں گے سنگا خیر کر وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ وَذَكَرَ ذَا اللَّهَ تَعَالَى الَّذِينَ آكَسَانُ سَرَا آمَنُوا كِيمَانَ رَوْلِدِ مِلْكُمْ دَتَاسُنَا وَحَمِنُوا صَالِحَاتِ او صرف ایمان سر کار نکی گی صرف ایمان سر کار نکی گی چه کل ایمان رویلے دو اپا خاقی نمیدہ منس کے کل کل خلقوں صحیح روزی نیسی کل نیتی ویچی کی جائیو نیسی صحیح نرد جن تقادیر کو رکھے صحیح نما تاسو سو واره وی چې قران کریم کې الله تعالی ایمان سره فورا عمل صالح ذکر کوي د دوه یو دا چې دا ریکوایرډ بای ایمان چې کله ته مؤمن یې نو تا کمټمنټ کوي الله تعالی سره آی ویل اوبے دا رولز سټیزن شپ دې راستل یو هاو ټو بی لایک ټو گورنمنٹ اف امریکا اټ لیست ټو سٹیټ اف امریکا صحیح لکه راته تعالی اګری کړه پلی دا پلیجنس ته کړه صحیح گرین کارڈ چې دا وتر یا ملر یا وخت دا تاسو فارم ته سره کړئ صحیح نو به چې ټینګ نه کې حضور الله تعالی او سلام په مایشل المسلمون عند شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا مسلمانان کمیټډ دی هغه کنډیشن سره چې نه چا سره یو کېږي دی باندې لازم ده چې دا کمیټډ دی چیټینګ باندې کوي ځکه چیټینګ یو عادت نه لپاره نه کار نه دی د دین لپاره نه کار نه دی دین بلیم کوي سره یا خلک نسبت دا انډیویډوال ته نه کوي څه ته دین ته ته دا مسلمانان ته دی دا صحیح دا نبی هغه به بد نه مو دین ته وتا الله تعالی فرمای چې ایمان او عمل صالح نو د ایمان ریکوایرمنت دی او چې تا کړه د ایمان ته خپل جا کلیجن الله تعالی ته ورکړې لا اله الا الله محمد رسول الله دا څه شی ته کلمه دا په دې ټرمینالوژي کې پلیجا پلیجا هغه پلیجا پلیجا د سټیټ اف امریکا ته چې کله سړي نه شي پکړو او دا لا اله الا الله محمد رسول الله دا پلیج اف الیجنس پچا تور کړل الله نو چې پلیج اف الیجنس هغه نه پد بیا وایلیشن کوي هی هاز ټو فیس د کنسیکوئنسز صحیح هغې نه پرې ګورمنټ نه پرې صدا ولا ورته پرکې ورته نه ورکه پرکې ولا دا خو هیڅ ریزن نه دی نه دی جس تھنک اباوت دی پلیج اف الیجنس یو هغه ټول الله سبحانه و تعالی وات ویل بی افټر افیکټ چې دا غینه تایید به بیا شي الله مې معاف کړي نو دی وجه د ایمان ریکوایرمنت کې عمل صالح نمبر 1 نمبر 2 د ایمان پروټیکشن دی عمل صالح ځکه ایمان یو داسې ټریژری ده دا یو داسې خبره ده چې رته نه زیات ویلی وي بل څه نه په دنیا کې ښه نه په آخرت کې ښه یعنی دا دومره ویلی وي بندې چې د جنت ټول نعمتونه تاسو ملاوي کې نه دي پاتې اجنت کې دومره قیمتي شی مې چي او دومره نه مملکت لري یو یو بندا حضور اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ یہ بندہ کا دام وش اور ڈیزائر کی کہ مالا دنیا پر لکھ سن رہے ہو بات صحیح بکا جا اللہ حضور اوکے تب وقت بکت کر صحیح میں اس دلاتور پسے میں لائی پا ایمان نا پا ایمان میں لائی دن ایمان پا کنٹریکٹ میں لائی صحیح کہ اس دغا دے ایمان ٹریجری او دغا دے ایمان دا دولت دا با پروٹیکٹ کے سنگا سیف اللہ خان صلی اللہ علیہ وسلم لس ڈال رہی ندید ہے جی خوچی سنوی نبیہ جلان دیجی کیا جی او که سرو سووی نو بیا په والد کې چې والد هم لاندې کې کې واچي او که زه تر دې نه هم کړې یې چې تر دې یره چې موږ ویل نو ځاتی کې دومره دې پروټیکشن دی اته چې موږ ویل نو ځاتی دومره پروټیکشن دی اته خبر دې کې نه او دې ایمان ویل یو هغه نه پر خبره میجر وي پښتا الله تعالی فرمایي دا غي پروټیکشن لاجیکل دی دا غي پروټیکشن ریزنیبل دی چې پروټیکشن ورکه ته کېږي قیمتي شی دی او کوم غلط په هغه کې ستامي ځایلې نشي لاندې کولی شیطان خدای ته قبیح شی دی نہ پہ میزائل لگی نہ پہ پیشو کی ٹو لگی صحیح لیکن ماو تاپ جان کلینکل باڈی میں رہی نو دا دمرا خطرناک دشمننا دا دمرا ویلیو بٹری جری دا پس بانے بچ کے نا اللہ تعالیٰ فرمائی دا وامل صالح بانے بچ کے دا دینا قلام جی تاو رہے دا دینا قلام جی تاو رہے دا دینا دا عرض من بلدے کم جی تاو رہے چی ایمان محفوظ کے صحیح دا دینا بسکے نمبر اول دا فرائض دا ادائی گئی اور دیوار دا بچا پی رکھے یا به دین دو واجبات لري چاپی رکھے دین به سنت چاپی رکھے او سنورو به نو اخر چاپی رکھے دا سرور کې مدي والو لري چاپی رکھے بل ته ایمان دولت نه مسلمان الله تعالی فرمایي چې چا دا کارو نو پسې وعد الله الذين امنوا وعد کړی دا الله تعالی کسان سره چې ایمان راوړل دي مل کوم تاسو لا وعملوا الصالحات عمل کړی دې نه کولا استخلفنه چی یقیناً بدوی خلافت ورکی فی الارض پزمککی کم استخلف اللذین لکا چی خلافت ورکڑے و آکسان لا من قبلیم چی مسکر دوین اللہ تعالیٰ فرمائی قصدہ اب تا آیت کی شرام ان الارض یرسوها عبادی الصالحون چی عباد صالحین اغیب دزمک مستحقین جوڑی جسنگ مستحقین خلافت ورکڑے ولا خلافت پارے دو شرائط ہوئے نمبر اول چھے دے ایمان مالکانی پاکو نمبر دویں چھے دے عمل صالح مالکانی نو چھے مجارٹی دے یو خطی اگر چھے دے دوک والی ٹھیک راشی نو دے خطی کنٹرول دا ہوئی مرسل رسی چھے مجارٹی دے یو خطی دا ہوئی دے دوک والی ٹھیک دے دو صفت پکی پیدا شی ایمان او عمل صالح نو بس آخرتا اللہ تعالیٰ دے کنٹرول کو ہوئی صحیح شو صحیح پر آخم نصار احمد کو بھی پوش نص اللہ تعالیٰ فرمائی چی خلافت والا ورکا پورا حکومت جگہ دے لئے چی حکومت والا ورکا لیکن شریعت کی حکومت نہیں ستے وہ شریعت کی خلافت لے شریعت کی حکومت نہیں ستے لیکن حکومت ہو دا اللہ دے قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ وے انہیں حکم الا للہ تو خدای پر مکہ دبر چاہتا حکومت تصور نہیں ستا حکومت مدد چاہی لا اللہ بے حکومت مدد چاہی لا اللہ بے نا کم حکمران کے ورطہ موالو لے بدا خدای نائب ہوئی لے بدا خدای ایجنٹ ہوئی دے با دخلے وائس رائے ہوئی دخلے وائس رائے تا خلیفہ ہوئی دا اللہ وائس رائے کس ہوئی خلیفہ نو چھے دا اللہ وائس رائے ہوئی نو دے مانا دارا چھے اگر نقل زام کنسیڈر گئی سے نو دے خلق حکمرانی نہ خلق ورد حکمران ہوئی نہ دے طرف ملاوی دو کہ خلق سے ہیسیٹیشن کئی نہ دے زام دے تغلی ورد تک مر پہ یوزائی مانا ساتھی جی ماں طرف ملاوی دل اب درخواست دی کہ اوگے بدا کے اوگے بدا کے اوگے بدا کے اوگے عمر رضی اللہ عنہ تو سارا کے نام تو ہر ایک مرکزی سارا کا دروم نا دا بادشاہ ذمہ دار دا غلے دے دشا در سیزر دا سیزر ذمہ دار دا غلے دے مدینی ترا گئے جماعت ترا گئے مسجد تا مسجد کے دو کسان ناس صحابہ ہیں تپو سکو ویزو دا خلیفہ سر آمیر المومنین سر آمیر آئے گا مسر آمیر آئے دو طریقہ صدا ہے آئی وی میرا دو طریقہ اور اب سو کسر آمیر آئے شمان دو وقت مسجد کی اپا خلقا کو سر ملائی ہوئی نو بے اس زبی واپس بزم نو زد منزو وقتا سو وقت دے نو دا سحر اتنو حالت بجے ہوئی نو دا منزو وقت دو بجے رے مثلا وی نو سب واپس بزم زر وقت سر ملائی در پارا صحیح نو آئیو مرگری وقتا ہوئی او زدی راتن مسجد تا نو بے دے روانو دا مدینی خار را بار روانو مدینه خان اې دې یو ذاتي نوکر دی اسلام دا غو نامه د اعلان پر څو ګرځي او بس اسلام ورسره نو خپل ذاتي نوکر ورسره اسلام انا دا روانو باره مال ته پوتو کیږي امه مونږه تاسو ته روان دي نو ما ته یو خطو خو درا چې هغه تکي د دوه کسانو په یو پک باندې تنازع نظر په اوپر چې وي دا مخ کې شي ورته چاغي نو ته وی چې ته ما هغه طرف ته مال ګایګ را کولې چې زو ورشم میرا دا نو ورته خو د دې لار باندې راځه بس آپ یہ رائٹ کر رہا ہے مکہ کی وتاب لے کر نظر رہا ہے پلاؤ میدان نے بال تو اس دا کھڑے کے روان دے روان دے روان دے روان دے اپ جو کہ تک یو کس نات دے او بل کس اود دے نو نے لان نو دے ورا اگر نہ کھڑی ہو جائے میرے مدد کو صبح ہم سے صحیح اور بیان تک پہنچ کو ویز جی امیر المومنین تر ملائے گا ویز امیر المومنین تر ملائے گا ناغور تو یا میر المومنین خونشتے او عمر سامخی جانستے ایو ویتو وی او زمانوں میں عمر دے لدی مسلمانان نوکر ہیں دوی سشے لدی مسلمانان نوکر ہیں دوی خادم دے گا دار زمان داری کا کرے گا دار زمان زمان ویدا چودے دے سرے آرام کرے ایو زمان مر گرے گے دے غریب رسال پول استرش دے رسال پول استرش ہاں لیکن یہ تو پڑے ہی تو وہ بھی نہیں ہوتا مکان کا سکتا یہ دے دے کر سے نہیں مست دے اتنا کو دوسرے سے لگا رہا ہوں صحیح اللہ مت کہے کہ وہ معزز نے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز نے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارے کے قران ہو کر اللہ موئی کے صحابہ کو گورا اگے خدا قران اور پیغمبر سننا سینے سے نہ گولو دنیا دا غینا ہے بر زدوا دنیا والے عزت کو اور انہوں نے کہ دنیا کم دائیو نہیں یو پراپ رہا ہو بس کہ مسلمان بھی نوائی دیم اکلائی تو پراپ باز اگر داری برمک پراپ باز ندا دا اللہ طرف نے وہ عذاب دیا دے وہ عذاب دے قدیش کل اللہ تعالیٰ مجھے دیا عذاب نہیں اللہ سکتا لَيَتَقْلِفَنْ لَمْ فِي الْعَرْضِ چِيَقِينًا بَدُوِلَ اللَّهَ خَلَافَتْ وَرْكَئِتْ مَكَكِ چالا سیدہ جو کواری فیدی پکی مصار احمد اکم کم او نا شروع د بلی غلی مکو کا ادر وی رحمت منی ہاں او عمل ثانی بھی مکو لا یستخلفن فی الارض اس کو تم لا ہے تم لا خبر بڑی ار بنا ہے لا یستخلفن فی الارض یقینا بدو الى الله خلافت ور کے ادما کے مت اسے خلافت مانا ایجنٹی وکالت نمائندگی خدمت بچا بیہاف مانے سچے خدمت تو چا بھی ہاتھ دیو جنہیں پیغمبر اسلام کے حدیث کیوں فرمائے سید القوم خادمہم چی اسلام کی دا قوم مشر دا دا ہوئی خادم بھی ندو معنی ہے یہ معنی ہے دارا چی قوم و مشر کئی اغسل کی چاکی دا خدمت جذبہ بھی اغسل مشر کئی چاکی دا سروی جذبہ بھی نمبر اول اور نمبر دین چی قوم کو مشر کم دا کار دے سروی سی پروائی کر دا کار دے سر سروی سی پروائی کر کنی آڈیس والی بھائی کی اور بیا سروس نو کم انداز پروائے سبجیکٹ دی اپروول اف اللہ سبحانہ و تعالی باغ انداز سے کم انداز معنی اللہ و پیغمبر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اس بتا نہ کہ مجھے کرو ہاں تو یہ نام ہے چاہتے ہو بک بھی اتنا خلیفہ شو اور لو بنے نے سی تقریر کو میں وچ ایو ہنا او خد انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم ما تا دا ذمہ داری کا کرشوی دا ستاسو دا طرفنا تا خلافت ذمہ داری کا کرشوی دا ستاسو دا طرفنا او زدہ داوان نا کسی ستاسو دا مقابلہ کی قصر ہے حالانکہ در آتی دی مطلع چاہو بکر میں قصر ہے دا پیغمبران نباد بل نو وی ونستو بی خیر کو زد تاسنا خسر ہے نہیں خطاز دا ذمہ داری کا کرد ہے نوی فرمائے چی الزعیف منکم قوی عندی حتی آخذ له الحق انشاء اللہ بتاسو کہ در طولنا کمزور ترین سرے زما پنیر د ټولو نه قوی ترین او مضبوط ترین سره دی یعنی به حق لري چې ما د ګریوان نه ونیسي چې زما حق نه پلان نه سره هغه سره نه واخله ابو بکر وایي هغه ما ګوره ورته هغه د حق دی چې ما ګریوان نه ونیسي تر څو چې مې هغه هغه حق نه یبسته او وی فرمایل و ان القوی منکم ضعیف عندي حتى اخذ منه الحق ان شاء الله او تاسو کې ډیر د قوت مالک زمانه نظر کې ډیر کمزور دی کله چې حق قسم کړی نور د پرې حضور کې نه هغه ته قلم مستحق به ورکوم او سې فرمایي وی اطیعونی ما اطعت الله ورسوله ما پالو کوي زما اطاعت کوي تر څو پر جزا الله او رسول اطاعت کوي و ان عصیتو فلا طاعت لكم فلا طاعت علیکم لی او کما دا اللہ و دا پیغمبر دا فرمان نا آفا بے پاشن تاسو باہو نیچ ما پالو کئی تاسو باہو ہیس ذمہ داری نشتا چی پائے خبر کے ما پالو کئی اوی قومو لی صلاتکم یرحمکم اللہ سکون برابر کئی مختصر تقریب بس یو مستقل میسیج ورکا زمان پر قلد دو میرے پر بیانو دا دا خلیفہ بیان دے نشری تقریب دا نشری تقریب دے پر چینی دانے پر قوم تے گئی پر قوم تے گئی اوی قومو لصلاتكم يرحمكم الله وصلى تعالى وفرمائل شدوئي لمن دغا ايمان او عمل صالح والله بخلافت بركم او چه خلافت بركم ده حكمران نده نا حكومت بده دني حكومت بده الله ده دين بي حكمران بار بسوك دي ده الله دين بحكمران دي وَلَيُبَقِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ او يقينا الله بقوت وكيد دوئي ده فائده ده فارا دوئي دين ده الذي آغدين ارتضى لهم جهده خفر يدوي دفار وليبدلن لهم الله ببدل كورك يدوي دفار من بعد خوفهم فضد يرد دوينا امنا فيه الله تعالى فرمائي خليفة خليفة خلق دي ايمان او دا عمل صالح حاملان بي او دين دا خطة حكمران بي نتيجة معلومة دا شلتا بخوف ني هل تبا فيس ني هل تبا خوف ني انت با امنیت دی ولی وبدلنهم من بعد خوفهم امنا سید او شکل پیچ دی نو یعبدوننی دا خلق با یواز دا ما بندگی کئی ما سر شریکان بنا جوڑے نو اس منگا خلون بے گورو دا قوی سلی تے وقتا دا شکل تا گورو دا خبر خدا خدا دا پیغمبر دا خوبی کم کمی نکم دا سلی خفنش دا شک خدای والا خبر خاموش کر لدے وجی سدا قوت والا سڑے لے دیکھا اللہ تعالیٰ فرمائی چی کم خطہ کی دغا نظام نافذی انتا با انسان دا انسان دا یرن کی انتا سوک دے انسان دا انسان دا یرن کی نا صرف دا اللہ دیائی کی سرا نبی فرمائی چی اعبدوننی لا یشرکو نبی شیعا دا سی خلق دے اواز زمان بندے جوئی ما سر شرکان دا پیدا کی دا شرکان پیدا کون لی چی دا خدای خبرہ دا مخلوق دا یرن دا باور دا اللہ خبرہ ده مخلوق ده یعنی دباول یا ده اللہ ده رضا فضای ده مخلوق ده خواه خبر کول بابا عبد الرحمن دکو فرمائے چه صدق و تو تصدبا سو دنیا تا کافران صدق صدق ای سفل خان بود تا او اخوائی مونی اکیو دنیا تا صحیح سو والی سے تصدق ای تصدق مختلف طریقی دی صحیح سو سر اعظم تصدق ای سو کریسی جمہور تصدق ای سو منی سر سے تصدق ای سوک لوئی جرگی میں مرد سجدہ کئی سوک پیسے تا سجدہ کئی تو مسجدی ہوتا ہے کیا خونو دا یعنی دا سجدہ چل اللہ خبر ہے اندر شیون دا پارا دبا ہوگا نا کوئی کہ صدہ بود و سجدہ سو دنیا با بود پرستی پرستار دا دی دنیا او چا کوئی شرک میں بود پرستی پرستار دا دی دنیا یعنی دا اللہ والا خبر ہے دا خو دیکھو گو را افغانستان کم دا اللہ خبر ہے فامریکہ کم دا اللہ خبر ہے صحیح رہا یعنی دی سڑی کا ہیس فرق نکلی ہوئی چیر چاہ حکومت پہ اسو پہ قدر رکھی دی خدا اللہ خبر دارا دا پیغمبر خبر دارا نو واپس پل سبت کرا سی چی والا قد کتبنا فی الزبور ایقینا منگلی کلی و تزبور کے کتاب دا داود کے من بعد ذکر پس دا تورات نا کتاب دا موسیٰ نا ایچی مدہ خبر لی کلی وارا نا مخی لی کلی شو و تورات دا موسیٰ کی بیا مو لی کلی و زبور دا داود کی سو ان الارض جزمکا یرسوها میراث پر بونی دا عبادی الصالحون بندگان زما کی نیکان دی زما نیکان بندگان اخبر جزمکی وارثان دی اخبر جزمکی وارثان جوڑی گی فیزیکلی کنٹرول وائز دا نظری پر بنیاد ایڈیالاجیکلی مختلف طریقے سر کنٹرول آسی ان الارض یرسوها عبادی الصالحون جزمکا دا با زما عباد صالحین اغی پا استحقاق باندی ہوئی دا با دا اغی میراث او یاد از مکن مراد دا جنت مکن مراد دا کہ ان الارضا کی یقینا مکن دا جنت یا رسوها استکاف ربونی دا عبادی زما بندگان صالحون چکم نیکان دی اور دی تائی سورہ زمر سبی رشتہ مبارک دی وسیق الذین ابوبت ایجیا کسان اتقو ربون سیف اللہ خان کا پیدا کر سیون کی ترین وسیق الذین ابوبت ایجیا کسان اتقو ربون جد چاہ لکی یرد پروردگار وا چھتا بہت بہت دیشی الال جنت جنت تا زمرن ان گروپس حتی ازا جاؤوها تردیش کلتی راش جنت تا وفتحت ابوابوا اور دیگے کنا دروازے بمخک ندوی تو کلاو شوی تو رسیو دیم with full protocol دروازے بہت کلاو فرشتی بہلاری گارڈ آف آنر پیشکی نصارا مت رضان لگاڑا پانا ری شہرشات رضان لگاڑا پانا ری کرے اوڈن لگوانا سیف اللہ خان رضان لگاڑا پانا ری کچھ سن گو رسی حلتا مارا او او او صحیح پورا رکھ کا رکھ اس سے گال لگتا ہے وسیق اللذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها تردیش کلت راش جنت تا وفتحت ابوابها الدروازی بے کلاشوی مکر دینا وقال لهم خزنتوا او ای بدویتا او گارڈ داگے اللہ گارڈ سو فرشتی دی خزنہ مانا گارڈ گیر کیپرز گارڈ گیر کیپرز وقال لهم خزنتوا سلام علیکم سبو ورطا پیس بیا پانی سلام علیکم پیس بیا پانی دا پروٹوکول دے دا سشن سلام علیکم سشن دے پروٹوکول سلام علیکم جی سلام دی تاسو باندې تبتو تاسو ډیر ښایسته ژوند تیر کړی دی څوک مانا تاسو ډیر ښایسته ژوند تیر کړی دی فادخلوها داخل شی جنت تا خالدین همیشه پاتې کیدونکي دی وقالو دا جنتیان به وای الحمدلله تعریف دی الله تعالی لا آغا الله صدقنا وعدو چې چارشتیا کړم سره وعده خپله او میراث کی رات رم لزمک د جنت اللہ تعالی وہ مذبور کے لیے کیوں تورات نبا کہ لزمک د جنت عباد الصالحین بے میراث کر رہی تو انت بدی دا احمد کئی ہم بات را احمد تو کہ ان ال و اورثنا الارض میراث کی رات رم لزمک د جنت نتبوا من الجنت کہ مونگا اسی بو جنت کے ہے تو نشا کمزے جنم کو کہ رحمت ڈیریا پہ نشتا پوچھے کم دے رہے ہیں کوئی دن نور رکھے ہیں وہ خوبصے وہ بنگلی تاورن نور ہے پرہیبیشن بکی نشتا ریسٹرکشن نشتا ممانیات نشتا بخ ورن نور دے رہا صحیح خادمان بولا رہی ہے جس طرح میں نونم دادا ہے مطلب ورطا ہے لما کو کرک رہا ہے صحیح نر قروض سے کرک رہا ہے نتبوہ من الجنہ حیث نشا نتبوہ من الجنہ کہ اسے دیش جنت کے حیث نشا کمزے کے منگوار فنعم اجر العاملین سب احتر رواد جد خامل کون کو اللہ تعالیٰ فرمائی فنعم اجر العاملین چاہتا خکر دا دنیا کے ساتھ لے دے سب بہترین رواد ورطا انتظار کی دے سب بہترین اجر و بدل ورطا انتظار کی دے نوابس قل سبق دراسا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ اَيَقِينَ الْمُلِكِ لِو فَزَبُورِ كِي مِن بَعْدِ ذِكْرِ پَسْدِ ذِكْرِ یعنی پَسْدِ تَوْرَاتَ اَنَّ الْأَرْضَ جِزْمَكَ in general sense come on beta speak to me an al arda jismaka da jannat in specific sense that was beta speak to me yare to ha istihkar da baunida ibadi zama bandigan salihun la chine kam no dete miras miras ho aga milkiyat de ki sari da muris da marg na pas de la gi la morsi no da ba maliyat chat milali اولادو ته ملالیږي دې ته میراث ویل شي رور به اولاد مرشي نو میراث چا ته ملالیږي رور ته ملالیږي دا هغه پر نبا اکا مرشي به اولاد نو دا میراث چا ته ملالیږي کومې رور ته ملالیږي دا هغه پر نبا صحیح نو دې ته میراث وي چې دا زمکه به دوی ته میراث ته ملالیږي نو یو تفسیر کوئی دا ده چې الله تعالی دا هر انډیویډوال لپاره دوه ځای جوړ کړی حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي the her individual human being the para allah dozay dukun yo jahannam ki yo jannat yo jahannam yo jannat no kare da aqida o iman د جنت په استحقاق د قیامت مورز باندې یا په وخت د دم قدم کې حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنه الله تعالی وتا د مسلمان ته د جنت د جهنم غطا وکړي دا محامه تا بخاری دغه دی ځای شکر کوه چې بچی کړه به سرور عقیده لري سرور دا ورنه دی بلیزینګ فایر ته ګوره سمه کا باندې را سره وکړه صحیح نو ورته بیا وته اوس دی هغه پلیس دی د جنت ځای ورکړه دی وایي حدیث کرا دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی امام بخاری باب پڑھلے باب ما جاء فی کلام المیت علی السریر چې دا مړی کله پاس میچر او په کټ باندې پروتی دې خبرې کوي دې خبرې کوي معنا یې دا ده چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا ته کوئی دواړه ځایونه خوځلي نو که دې جنت ته تلونکی سړی وي راحت والا سړی وي نو دې خپل پسماندګانو ته وایي چې اسرعوا بی اسرعوا بی زر ما دا دنیا دا گننا و دا تریشنا ہوا سی ما دا آرام زائد رہا سکوئی نو پیغمبر علیہ السلام ہوئی زیادتے ور فرمہ کوا فریز کوای مدو در رہے دیو بیند مرد بولی چینا لگو سی جسو زر ورہ جنازہ کولی شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دنیا دا گننا و باسا درا حد زائد ہے لیکن دیتانا پا فلم ڈیمان گئی او کہ کیس ادر وی آرام ہوئی ناغا بیا نوری چلو گئی چی خدای کر گو ما فل زائد کم بلن سی اللہ کو بس خلق لوڑے پلاس اور تک ٹاک ولا دی ورتو درم شروع وقت کرنا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے درنگا دا ذات نظام خلاص ہوا صحیح گندے ذات نظام خلاص ہوا نو دے یو کے گوئی اگر بلا چلو گئی امام بخاری والا باپ پڑھنے باپ ما جاء فی کلام المیت علی السریر چھے مڑے پکٹ پوتی دے خبریں گئی مڑے پکٹ پوتی دے سکے خبریں گئی اللہ تعالیٰ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حالت دزن کدن کے مسلمان تا گوڑا ضائع ہو گئے کافر تا ہو گئے چی کردار دے سبب نو عقیدہ دے نو کنی گورا آغا مخام ضائع تختاری اس نے نعمت نبی نہ نے تارا پارا تیار کری کیونکہ دے دے استحقاق پیدا نہ کر دے لیا سائٹ ہو گئے آغا بلیزنگ فائر بھی آغا ستا مستقر دے آغا تبدی وہ زدر آغا کور کی آغا جنت کے ورنہ جوڑو آغا اللہ تعالیٰ بل مسلمان تا علاق کر دیتا وہی نیراس دیتا سوئی دیتا وہی نیراس پتہ ہو لگے دیتا چی دا بل کیا پراپٹی دا دیتا مسلمان تا مسلم میں لاؤ شوا ان الارض یرس وہا عبادی السالحون دا یوں تفسیر دے سیف اللہ خان او غیر تفسیر دا دے کی نیراس دا آغا ملکیت دے چی سنی ورنہ پارا ہس پیمنٹ نکلے ہس کے ورنہ ملاوش دوری کے دارے اس سے پلار مرشی سب لکھانا ستا بابا کو وفات کریں ندارہ چاہر سے وہ کوری یا مکہ یا سکی ہو یا پیسے گئے ناغا داگر وفات نہیں سکتا خود تاہت تا نیراز میرا اور تاہر داگر پر سے پیمنٹ ہو نا خواہ مفتا کی تاہر سرا لیں تو داگر وفات نفائز کا سب سائفین ہوئی نجی سے نیراز ہوئی او دیو پاو گورا بیا نیراز دا یا دا سی ملکیت کے چی دا سڑی دا مرضائی نا بغیر ام داگا پا اوورشی کی داگی یعنی کہ یہ سڑے چی دے ہوئی چی نا نا نا دا زمارو چې دا اوس کنی پر مرګ کده مرشو زره د پزما کې یو مر لا غوښته چې یا نه زه انکار کوم دې دا غوښتنه دا زره مرګ خبر نه ده خو چې څنګه هغه مړ شي اسلام اقلا باندې د پسې به انتقال کی دا بای فورس دی نو دا یو دا ان ملکیت دی چې دا بای فورس سره ته ملایږي حتی چې پرې فیوز کول باندې نه ملایږي دا ټول کې اسلامي کړي وارث ته حق دې چې میراث پرې فیوز کړي کاغیر کیوزم کی دیو با ہوگا پسی دری مینیو پا کاغذنو کی با آغا پس پلی سلزی نوچے کلا اور پسی لڑسی او نیدہ پاپا کیا تیر دل باری لوگی خوزی با اور پسی نرے دوئی تیکنگ اونرشپ بای فورس تیکنگ اونرشپ بای فورس ویڈاوٹ کانسینٹ آن ہیونگ اونرشپ تیکنگ ہونا آوائی انکار کے دی ہیونگ نفل ورزولی پا ہیونگ اونرشپ بای فورس ویڈاوٹ کانسینٹ بغیر دا مرزینہ بای فورس پا جبر پا اقرام بانے ملکیت حاصل لیتا صحیح حتا جنده پر اسکول باندې نه صحیح شو نو دو متلې شو دو یو دا چې دا پیمنٹ ډډه کړی میراث ته ویلا شو نو موږ هم چې نه تزو موږ دا دي قیمت نه ده دا قیمت جنا سو کرے پوری نو مو دا ادا کرے البته موږ سره یو ټیکټ ته ایمان والا صحیح دا بس یو ټیکټ ته لا فلا صحیح هغه مو یاد خلو والا خلو والا مجھر پیدا رہے خادر خادر خادر خادر جزاک اللہ بارک اللہ کی نینی ہاو ان الارض یرسوها عبادی الصالحون نوز داد میراث میراث تا ولا پیمنٹ نه کړل. حضور امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ عقیدہ مطلب هغه جنت ته چې څوک لاړو دا د الله تعالی فضل دی. دا الله تعالی فضل دی. او چې جهنم ته څوک لاړو دا د الله عدل دی. جهنم ته الله تعالی په ظلم څوک نه بوځي چې هغه مستحق نه او خامخا به جنت وځي. نه هر څوک چې لاړو دا د خدای عدل تقاضا ده. خو جنت ته چې څوک لاړو دا د الله په فضل دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کیوں فرمائے لا يدخلن احد الجنة الا بفضل منه كما قال علیہ السلام. حصو بخدای جنت تد اللہ دا فضل بغیر اسی جنت کے لئے. نو صحابوں تا پوچھو کو ولا انت یا رسول اللہ جی تاسو ہم یعنی تاسو بجنت تا خدای تاسو ہم دا خدای فضل تا اکتا دیکھ پر کردار و عمل بدل. پیغمبر علیہ السلام ہوتے ہیں ولا انا زون چیز اللہ فضل لی دے جنت نشم کے ذکر ہے کہ انسان عمل بہیس پر حقا کیو حدیث کی لازم پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ قیامت پر اللہ تعالی بھی اور تیر نیک مسلمان بندہ کا تقوز ہوگی چیتا جنت تطلل غاڑی دا اللہ پر فضل کا پخبر عمل دیتا بڑی رناز یو پر عمل بانے چی ماں کو تو خدای دا حکم چاہتا وائلیشن ملے کرے تو نے ذمہ دارائیں پورا کری دی نلے با اللہ تعالی دا پخبر عمل کمل غاڑا پخبر عمل نحضور علیہ السلام فرمائے یو گرم ہوا باو چلی گی دے با دم رستا گیشی چیو ڈی ہائی بیٹ پسی مرائے بے ہوکشی دو بو طلب تو بڑی اسو بچر تلیشتا یو فرشتہ بنا دنا کہ تیو ٹرے میں نیولی پکی یو کپ روز تے اگر کی یک نو بڑی مدری ٹکڑے پکی دو کواو رو بھی نگا رہے صحیح نو سنسانی بھی سنگی رو دا سے رو بھی نہیں خود دبانا اندیا خیمت رہا نو دیا فرشتی نے ڈیمانڈ کئی وہی سو کمڑی کم مرائے آقا وہی دا خود مفتوں اور کم خرصوں میں نو دیو اداد دل تا پر خیمت نہ دل تا خود چاہتر پیسی بھی نشتے قصہ خرصے میں سب بل اصدر کی وینا نا عمل خوشتا خریو سڑی سرا پر سنے کا عمل کرتا تھا سر ہوتا نہیں وہ ہوتا پر فرا نو تو 50% عمل دے رہا کہ دا کپ پر اندر کر وہ دے عمرے گی وہ واہ 50% تھا لگتا کو وہ ٹھیک بھی بیا وہ بل میں چلے گی بیا وہ دوبارہ دا کہ یہ تو فرشتہ ہو بیا چلے گی تو کو بقیہ 50% وہ سر بیا سودا سمرا عمل جو 100% وہ کم کے لاڑو جو بلا تو وہ بانے لاڑو سو سات بعد اللہ نے تپوس کیا تريد ان تدخل جنتی بفضلی ام بعملی سغواری جنت تا پخپل عمل تر غواری کہ دماغ بفضل انسان کو دیر دیر زڑے گئے انگے پخپل کو سوئی فارگیٹ کر لیتے دیر زر کی دیگی خبر آگئے دنہ بھی آئی رہی کہ ماں کو ڈیل کر رہی سمی کری ماں سودا کر رہی نا دیو بیا اللہ تو ہوئی کہ پخپل عمل بانے نا اللہ والا تقوس کے وئے این عمل وقت اپنے تب لیکن احین ستا عمل کرتا رہے اخوان بدلو گیا تو خاص نہ کرو دنا بے احساس جو استغفر اللہ العظیم الذي اوصى ما قال ايش يوم يوم يتعرف من في جنة الرب دي وي اول لاف كل فضل من جنة الرب كان من الناس ما يلاو كثر احساس بالغي شد انسان عمله نار جنة بارك فينا دي ناخذ ايمان ده مهرباني ده ورسل الله طرفنا او سا عمل كده دي لهذا الله تعالى وفرض فضل او ده مهرباني في جنة الرب ها كي خدا ها كي خدا مغفرت را بها نمي جو يا بها نمي جو يا بها نمي جو يا فاطمہ جی خدا مغفرت را بہانہ بھی جویا بہانہ بھی جویا قیمت نہ واڑی بہانہ واڑی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ يَقِينًا مِنْ لِكِ الْزَبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ فَسْدَ ذِكَرْنَا أَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُوَا كِزْمَكَ دِجَلْنَا يَرِسُوَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ مِيرَاثَ رَبُورِ دَادْمَكَ ماتا تو میں دالتے ہو مسئلہ اوڑی کری رہا ہاں مسئلہ دا ملکیت پہ اسلام کی اونرشپ ان اسلام یہ اسلام کے لیے اس نے اونرشپ سنگ رہا ہے نو یو ملکیت تھی بلکل بنیادی مونگو ارتا ہو اوریجنل اونر گاڑی سے اگن سو ارتا ون اونر یعنی دا گاڑی خرسے ہو رہا خرسے ندے خبر روم بنے اونر چیز ڈیلر نے اگر سرے بس ہم اگر سرے اگر سرے سوائی اوریجنل اونر صحیح نو اوریجنل اونرشپ کی بالکل دا شے کلا ملکیت تر اگلے ہم دائے دودن بنے ملکیت دنا مکی دا شے چا ملکیت کے نو دنا مکی دا شے چا ملکیت کی نو دے تو وہی سو اوریجنل الملکیت الاصلیہ الملکیہ الاصلیہ اصلی ملکیت نو اصلی ملکیت را دی پا مباح و سیدون باندے اصلی ملکیت را دی پا مباح و سیدون باندے سمندر کی کم مہیان چی دی دا چا ملکیت دی دا دے چا نو دا دے چا ہونو شکنا دے خوچی چا سر اللہ حسن ستا The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fishing. The fish په فارس کې کمران یا ډیر یا نور زناور چې هنټنګ یې جائز دی، ان لیګلی هنټنګ جائز دی، شکار جائز دی، اوس هغه چا ملکیت دی؟ هیچا نه، خو هیچا سره لایسنس تا او هنټنګ ته لاړو نو چې چا یو ډیر لومبه هنټ کړو نو چا ملکیت دی؟ بس یې چا کوي پوزیشن ادا صرف هنټنګ باندې ملکیت نه راځي، پوزیشن باندې راځي شریعت په هنټنګ کې راځي ملکیت او خلاصي دفتر راځي پوزیشن. لکه حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ السیر السیر لمن اخذه لا لمن استاد، اس سے فلا خان ارگو یا دز او ڈیر یوں مشت او ڈیر زخمی شد دیم ور پسے دے اشیطان جترا پیدا شوی دا دیر زخمی شد صحیح او دز کو پیدا کرے ویش پیدا لے ویش پیدا لے او اس پر یہ کوپا دز یا گولے ترہ زمین کیت ہونا سارے کی ساونا سے کھا دکتے نہ اونا سے پوزیشن کرنا دی اور پوزیشن دے پارا دا خدای دا غلار بوری ابا خدای والا ورکنا مرو کے دو اپس دے اوکرا اوکی اترا ہے دلتا سیف اللہ خان ہوئی چیزے لسن دامر و ڈس اما کرنے دے لائسنس اما سرو خدیر پتین دے ورو سے دے انگو پوزیشن کیا دے ممبئی دو بس پوزیشن دے ملکی اندر گئی شریعت اسلامی کی پیغمبر علیہ السلام فرمائے اسیدو لمن اخذہ لا لمن استاد، شکار دا آغا چانے کیا شکار کرے دے دا آغا چانے کیا لوں میں پوزس کرے دے دا آغا چانے چچا اول نیول ہے فتح لگے نوز دا اوریجنل اونرشپ دے چپدی شہین بانی رازی یا لیٹس سے امیل ہوتے ہیں یو کامن غر دے یو کامن غر دے ہو پاگی کی مائن دی پاگی سری مائن دی اس کا حکومت اگر سرکاری کنٹرول کنے دے رکھتے مارے چامن کیت دے چامن داغی مائنس داغی مائنس اغا مباہ داغی مائنس سلو مباہ دی نو بچے سوک داو زانے تی مائنس داو اسم بسرائی چا سمرا اللہ جمرد راو اسم کلا نا اغا اغای توی انتظامی امور اغا تو گورنمنٹ لا کر دی قانون سر رئی نا نا خطیا بلا مسئلہ رہا کلا دا سیوی چی دا غر دا قوم ملکیت دی دا غر دا قوم ملکیت دی یا دا کلی و دا علاقی ملکیت دی دا قانون کی تامنو کی جو تشاملات کاتا ہوئی و تشاملات دے ہوئی جو تو شاملاتی کہتا ہوئے جو تو شاملاتی دے ہوئے شاملاتی دے آگا دے چی دکری دے ہر اسکوگن پاگو پیسا ہے چاہے دے دے اسکوگن سری چرت پراپو تیشتا ہو کنشتا وہ پتا گھر زبک کیا پتا گھر کیا گھر سر ہے پتا گھر کی نگی سر ہے او پتا ہوئے شاملاتی کہتا نو شاملاتی کہتا آگا بھی چی رچا پا ناو باندے دے دے کلی پا زمان کی زمک ہوئی دے اگا پتا شاملاتی کی بھی سی او چی رچا پا کلی پا زمان کی زمک ہوئی دے اگا مقر کی بھی سی صحیح شو نو دے دے انتظامی ہوئی انتظامی امور ڈریم مثال کی عظمت کا دار نیور اونڈ بائی اینی بائی دولی کر ارض مواد ہوگا شریعت کی ورد سو ارض مواد اور دا ارض مواد پر شریعت کی کنڈیشن نمبر ون نیور اونڈ بائی اینی بائی دی چا ملکیت کیا نلانا یو مباس مکر پرتا نیور اونڈ بائی اینی بائی اول دا اور نمبر دویم شرط مکر بیرن لین کلٹیویٹڈ ملا دلیلی کو دیم کنڈیشن اور نمبر دریم پا پبلک انٹرسٹ کم دے یوز کورن دے لا رکھے نا ایک سٹیڈیم دے پارے یوز کی گی شاہ پرے سٹیڈیم دے پارے یوز کی گی پبلک گیدرے دے پارے یوز کی گی عیدگاہ دے پارے یوز کی گی صحیح نارب ارض مواد کرے یعنی پبلک یوز ہے انجیس کا نہ اس نہ پا مستقبل کی نہ اس نہ پا مستقبل کری تو چیز دادری کنڈیشن یو اسر سوشی اسر در در اوسرورم کنڈیشن چی در شہر در دیر لیلی در شہر در دیر لیلی در او سن در لیلی در امام محمد ابن حسن فرمائی رحمه اللہ چی در شہر سپی غافی در شہر سپی غافی آغا زمان کی لدائی آواز نشی گئی در در فقہا در کوہان خلق در بتا دی جبا سیب جبا پیمانے گوڑا گوڑا سن ویچی در شہر سپی غافی آغا زمان کی لدائی آواز نشی نشی دا سنور کنڈیشنز پہ کیوی دیز مکی توی ارض مواد دا دی اصل حیثیت دا مباحث مکی دا دی چند دا دکم دیز مکی دا مباحث مکی نو اس دا چی چاو زمان دائی کرا کلٹیویٹی کرا نو دا غمی کیت دی من احیا ارضا میتتا پیغمبر علیہ السلام فرمائی من ارضا من احیا ارضا میتتا فلیس لی حلق انزال من حق کن فیها چاچی بلز مکی زمان دائی کرا نو دا مریز مکی دا سنور کنڈیشنز حکمران ظالم حق پہ کنیز دا چیغے پوزیس کی دا داغرہ چی چاہ بارہ کرے گا دا داغرہ چی چاہ بارہ کرے سکنہ خانہ تولی کر لے دا حدیث دیمونی کر چی چاہ ملز مکر زمدہ کرے نو دمڑی مکر دا سنور کنڈیشن نو دا بیا سنت دا دا دا دا خود دا دی حدیث پہ اپنکیشن کی فقهاء اختلاف دی. امام شافعی، امام مالک او امام احمد، شافعی مالک او امام احمد ابن حنبل رحمه الله، دا ورو دریوالو مذهب دا دی چې انډیویجوال په خپلې مرضۍ تلی شي او دغه ځمکه آبادو نه شي. هر انډیویجوال ته دا حق دی چې څوک غواړي چې دا بیرن لینډ پرته دا بې مالکه دا بې مواد دا مباح دا چې چا آباده کړه دا هغه ده، نو دی په خپله خوښه لاړ او شروع یې پکې وکړه چې دا زه آبادوم. نو هغې ویل حق دی ورته. خو امام ابو حنیفه زمونږ امام خو ډېر ټیکنیکل سړی دی، هغوی دغسې به خلک یو بل مړه کړي، دغسې به څوک یې خلق بپے او بل مکی نن باجی باری تلی او سباو کو تسی ملاغا تا کرے نن باجی باری او ایزیز بند ہے کو سباو کو تاہر آگرے تو اس پہ او بل دا سر بند ہے کو فار اگزامل صحیح میں وہاں بہنی پر انسان لارے سبایا سے بلڈ شیفت داو پر کو لی او بے انسانان یو بل ملکی نن دا آگے دا پارے او پراپر چینل کی حالتو بھی چلے دلے مباہ حکمہ کی ڈیپارٹمنٹ پہ اسلامی حکومت ندی محکمہ بھائی یو وزارت سر بدا منسلک ناغ وزارت تا و باقیده تن پراپر چینل اپلیکیشن ورکی کی یو انڈیویجول با اپلیکیشن ورکی چه دا فلانی زیز مکا دا ارض مواد او زو دکر کی ویٹ کول وارا زکا دا بیرن پرتر بنجر پرتر زی عباد اول وارا دا ڈیپارٹمنٹ خرق رازی اگر دن سورسز تا پوس کری چستا مالیاتی سورسز صحیح تسر ٹریکٹر تسر بلڈوزر تسر شاول تسر قلبا اس دا کیس پہ دی صحیح تسر افرادی قوت یعنی سستا بساط تقل بساط ہوتا ہے دا کو لفظ در جیری بز مندر ہے سب کی سوچ بندہ کولش یعنی سر کو بھئی لفظ والا مار رہا ہے سکے انسان کو حریص دے گورنمنٹ دا سے نہ کرے اسلامی حکومت دا حق نہیں دے کہ رسول نہ ہم ہوتے تقل خپل قوت ہو خیا افرادی قوت ہو خیا مالی قوت ہو خیا ٹیکنیکل قوت ہو خیا چې تاسو را آباد ولې شئ نو بیا ګورمنټ ډیسایډ کوي چې دا سړی د څومره ځمکې آبادولو قدرت لري. نو هغې ته وایي خبرې تحجیر باؤنډریز لګول څه شی شریعت ورته وایي تحجیر حدود تحجیر ورته څه کوي چې ګټې پیسه پورې پخوا زمانه کې پیسه پورې د باؤنډري په پاس موړي نه موږ په ګټې پیسه پورې ګاڼې ورته پورې بلکې اوس ورته هم زموږ پښتانه راغلي نه تیږې پیسه پورې پلاني سره تیږې پیسه یعنی باؤنڈری مار نو غیتا عملی تحجیر ہوئی پشریت گنی کی خود لیا تیگا لگا رہا نو داگی دا پارا ٹائم ام لیمیٹڈ میکسیمم چی درے کالا کی دن دن بدا از مکہ کلٹیویٹ کئی آل تو بھی درے کالا کی دن دن بدا از مکہ کلٹیویٹ کئی نو کدائی دا زراعت تابل اکرا اور داگا ملکیت شو اور پسی وسو کی مالکانا حقوق بولو رسو گورنر کو رسو کوالا ورنر او خدرے کالا بس دا سے کانی جاتے رہے گی ادرے کالا فکیر شو نو آٹومیٹکلی ربیا واپس ارتے مواد شو ایس ایس سٹیٹس کو برقرار شو سیف اللہ خان تالا پرنس دان قاضی لوٹ تب ادھا کردہ کہا کہا حکومت کی سپریم کورٹ چیف جسٹس صحیح ہے نو فیصلے پر دے دیا دیکھ شو نو یو دا خو اوریجنل ملکیت والا طریقہ دا ویم دے انتقال ملکیت سشے ملکیت ٹرانسفر کے دل ٹرانسفر آف اونرشپ نو ملکیت منتقل کیدل دا کله کی باہمی رضامندی سره موچوئل کانسنٹ سره ما پیسے درکړې تاسو مکا راکړه ما پیسے درکړې شیر شاہ موٹر راکړه ما پیسے درکړې سلام الله باندې ګړې خرڅې ساتھ را باندې نا موچوئل کانسنٹ باندې کی کم پر سکے صحیح نو دا وایي چې ملکیت نه ٹرانسفر کر راغې تاسو را ٹرانسفر کر راغې موچوئل کانسنٹ باندې فزلانی په موچوئل کانسنٹ باندې او کرا ملکیت راضی بائی فورس وداؤٹ کانسنٹ کرا اونرشپ راضی بائی فورس وداؤٹ کانسنٹ نو سگر دوارا پاکی دخل نشتا نو دا غیر یو مثال دے میراث چی پلار مرشی دا اولاد نامے دے دا اغا پراپرٹی منتقل شی بائی فورس دا ٹرانسفر بائی فورس وداؤٹ اینی کانسنٹ دا انہیریٹر پاکی اس کانسنٹ نشتا بس خود مڈی دا مرد نبا آٹومیٹکلی اغا نو دا ٹرانسفر شی سی پلا خانہ ہو لیکن او یا وصیت ویل نو سیو سڑی ویلو لکه شیخ شاہ ویلو سب لگا چې زما دا غلوې کور زما د مرګ نه بعد د بر سیف لگا د ویلو نو چې سیف لگا ته پر من پتا و لګیدا صحیح د دغه مرګ نه بعد او د په ځوان سیف لگا ځوان نه هغه وې چې ما قبول ما څه قبول کو او که سیف لگا نو چې نه ما رد کو نو دا رد کی دا وصیت والا دا رد کی وقت بدا وارثانو تزی خونکہ سیف اللہ خان نہ قبول کئی او نہ رد کئی خاموش پاتشاہ نو بدام هم دا دغه کوم څنګه دا هم بدام دغه څه پرتای نو دې په تر بکل کی رسیدل یا رسول ان لفیه دا یقینا دې قران کې لبلاغ رسیدل دی مقصود دا قران بتا فائنل ڈیسٹینیشن ته ورسی بل مقصود ته ورسی او دا بلاغ بلا معنا دا هغه بیان چې کوم بیان سره مطمئن کی چې کوم بیان سره مونږه فلانه ډیر فصاحت او بلاغت سره لګیای نو فصاحت او بلاغت معنا دا را چې کوم خبره کوي هغه قلب او دماغ ته ورسی مری دا بیان الله تعالی فرمای په دې قران کې قلب او دماغ ته پرې وته خبره ان لفی هذا یقینا دی قران کی لبلاغا رسیدل دی رسول دی مضبوط لبلاغا مطمئن کول والا خبر دی لقوم العاقون پارا حافظین چه عبادت کون کی دی دا اردو او شاعر دا فصاحت او دا بلاغت دیر خط تعبیر کر دی غوری چه سمجھ میں جلد جو آئے فصاحت اس کو کہتے ہیں سمجھ میں جلد جو آئے فصاحت اس کو کہتے ہیں دلوں میں خوب اتر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں چھے پپویا کی ذرہ جی بچہ خبرہ نو دی طرح فصاحت خبر ہوئی صحیح او چھے پذل اثر کے ان کی بچہ خبرہ دی طرح بلاغت خبر ہوئی صحیح پتہ لگے نو فصاحت سرا بلاغت لازم نہ دے او بلاغت سرا فصاحت لازم دے یعنی سڑے با فصیح بھی صحیح خبره کوي حضرت پر وته وال خبره ونه او چې کما خبره حضرت پر وته وي هغه سړی فصیح دی نو قران کریم ته الله تعالی بلاغت والا خبره ویلا چې دې باندې کې سړی ځان کوی نو پوهی ګو اصل پوهی ګنا د دې قران خبره حضرت پر وته دې قران خبره حضرت پر الا به ها با یقینا د دې وجه باندې مرګرو ته د دې خبره سړي باندې اثر کوي ایو دا خبر فلم باندې اثر کوي بیا وی سره ارث نشي کولای ځکه دا خبر او تر باندې غړي قاضي ته در پیدا دي نه دې خلک باندې روان دي راشي لږ امنګو په څو ویلو سو الا به ها دا یقینا دې قران کې لبلاغن بلاغ دې بلاغت والا خبر دا چې سړی مطمئن کوي ولت پرې وي خو چا نه پاره لقوم العاقون پارا عابدین چاہ عبادت و بندگی کون کی نو چی چاہ کہ بندگی نہیں بھی نو چاہ کہ انفعالی کیفیت بشتا ہے اگر کہ انفعالی کیفیت بشتا ہے اگر کہ قبولیت مادہ نشتا ہے وما صلی کا عدد لے گرے منطال او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر رحمتن یو عظیم رحمت لے عالمین دا ٹول مخلوقا دا پارا دا انسانان دا پارنا دا مسلمانان دا پارنا دا حیوانات دا پارنا دا ہر یو مخلوق دا پارا دا رحمی حضر مونگا شیخ بذکر کو رحمه اللہ وی دا ٹول لے رحمت دا پیغمبر دا رہا صحیح شو مونگا فدیق پل ملک چی غریب سلی دا خان صحیح ورطا نا تو بسکی جی او بسکی جی ذکر خود سکی ہوئی دا مو مسخرہ کئی نمو پر ہوئی سکے دا ہوئی رپوری مسخرہ کئی صحیح وہی تارا چوک کو ذکر تلے خان خلی ایتا دے گورا خان وہ سکی مانا دارا چہ زمان دارا سکیٹ اتنے دے تمہو لے بس پنزان لو چہ زمان سب جاتے گئے ما پا پل حالا تر ساتا دا تمہا پر مسخرہ کئی نوس دا مخلوق حیثیت دا مخلوق تے دا خدایہ اینے دے دا پیغمبر علیہ السلام دا راتون اوڑان دے ہر نوع مخلوق دغه خلق او دغه انسانانو د خدای مقام پر رسول الله غټ ته خدای وي اونې ته خدای وي حیوان ته خدای وي نور ته خدای وي سپوږمې ته خدای وي مختلف شیانو ته سجدې کولې نو د خپل حیثیت نه یو سره کله حیثیت نه لا دی اغه دا ظلم دی اگر حیثیت نه برابر وي وای دا ظلم دی دا یو افراط والا ظلم دی بل تفریط والا ظلم دی چې لا دی راغور دی دې ته تفریط وي دغه سوې تفریط وای چې بره بوزي دې ته افراط وای دغه سوې دې ته افراط نو افراط هم ظلم دی تفریط هم ظلم دی ځکه د عدل تعریف دا دی چې وضع كل شيء في محله جست ستوي هر شی او هر خبره په خپل ځای کې راځي هر شی او هر خبره چې په خپل ځای وشي دې ته جست وای چې بي ځای وشي دې ته ظلم وای ول دې پرې رګ دې پرې رګ دې پلیس ده چې دا دې را پدای اوس کدا پرې رکت اپ یوړو ادي وضو ایریا کې یو پړو دا دې پرې رکت سره زلم دې دا دې پرې رکت زکه هر دې ځای نه دې هر یو شی خپل نو هر سړی به په خپل ځای باندې ساتي هر سړی به په خپل ځای باندې ساتي عرب وي انزل الناس قدر منازلهم هر سړی په خپل پوزیشن کې وساته هر سړی په خپل کله پوزیشن نه لاندې راغورځي دا داغه د اهلیت او د صلاحیت توهین دی دا داغه انسلټ دی دا داغه توهین دی او کله خپل حیثیت نه بره پوزي او بالا ذمہ داری ورکه دا به ذمہ داری سره غلط دی ځکه یې نشي کولای حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی دے پیغمبر علیہ السلام فرمائے لا یبغی للمؤمن ان یذل نفسہ د مؤمن د پارا مسلمان د پارا دا شی مناسب نہ دے کہ دے ځان ذلیل کی کہ دے ځان ذلیل کی قالوا او رجل یذل نفسہ صحابہ ته پوښتنه جی دنیا کې داسم سو بیا وکړه چې ځان بدلې هر یو سړی به چې تا ودو کوي یو ان غلط غلا کوي چې عزت پاره کوي دې ولې خبره پاره نه ځم بس کوي غلط غلا کوي سره پاره کوي چې پیسې را فرش لګ عزت می پیدا شي بدمعاش سړی چې پوجت باندې قتل نه کوي هغه سره پاره کوي نه دې عزت پاره چې څه پیسې کې ملاو شي زما بس ټیټ شي کله دباو پیدا شي زما بس ټیټ شي خلک باندې سلام کوي پیغمبر علیه السلام څخه جدا سم سوچتا چې ځان بدلیلې پیغمبر علیه السلام دې هغه خبر وکړه و ان يتعرض لما لا يطيقه یو سړی چې داسې ذمہ داری او ریسپانسبلټی ځان اپر کوي چې هغه د هغه په وس پوره نه وي اټی مې څنګه ته وملی شي دې اټی مې ترجمه وایي سي پیغمبر اسلام څخه قیمتي خبر کوله داسې کرایټیریا نه ورکړه چې یو سړی یو کار کول نه وي او زبې وکړ نه غیر کول شي نه نو نتیجه به سي اره سړیات ته پرچی وکړ زبې وکړ مطلب یو کوم په مونږ هم وخت تیر کړ یا خلک ورغا ته وایي کنه نو بدل دی کیږي چې څوک څه ملي دی دی دی نو پیغمبر اسلام وایي خلک کینې دی دی دې سړي ځان خپل ځل کړی دی دا ډېر خل حدیث دی چې لا یم بغیل مؤمن ان یذل نفسه قال او رجل یذل نفسه قال یتعرض لما لا یطیق نو اس کا تو یو سړي د ذمہ داری دا د حیثیت نه بالا ورکه نو دا هغه دی چې الټیمیټ دی دلیل صحیح چې هغه د کنټرول دی نه اته ورته من کواله کوي نو موږ هغه د ارت یو بیل افا دی پالشي دی یا هر کامن له مینو ته دلګیا دی نو دې له لور صحیح وبې سي چې کی او شیخ وس ګره نه دی اي تعرض لما لا يطيق ولا جن چې راک او په خبره خو یو شي کنه شو په بلغه راته قران سره ستان نظر دی سو عقل دې تیز شو او کنه ان فی ھذا لبلاغا یقینا دی قران کی لبلاغا رسول دی مبعوتا یا بلاغت دی د پویو د مطمئن کولو خبر ادا قوم پارا به دی چې عبادت کوون کی دی و ما ارسلنا کا مونږ نه دی کړی تعالی الا رحمتا مگر یو مکمل رحمت للعالمین کول مخلوقات د پارا مزګت تخدای وین دا ګټ سره ظلم دی ونی تخدای وین دا ونی سره ظلم دی غوا ته خدای ویل دا غوا سره ظلم دی بندر او جنور ته خدای ویل من کی دا دا غی سره ظلم دی سکه دا دای پوزیشن نه دی مخلوق تا انسان ته خدای ویل مصلی تعالی دا وکړ چې دا دومره لوی رحمت دی او لګو چې دا ظلم نشان دی ګورا د دې وی الله تعالی وی دې د غټو لپاره رحمت دی دې د ونو لپاره رحمت دی دې د انسکس لپاره رحمت دی دې د انسانانو لپاره رحمت دی دې د نفس په مخه ټول لپاره رحمت دی سو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا حیثیت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه حیثیت دی چې دا غیر مسلمو ته تسلیم دی چې سو په دې پیغمبرای دا ونه وکړي چې دا پیغمبر علیه السلام شخصیت باندې غوتو چې تاو صحیح بلکې ورا چې دا دومره لوی ستره دښمنی و سره د دعوت نه بعد چې کله پیغمبرای دعوت ورکړو نو دا دومره لوی ستر دښمنانه و غټ غټ او بیا هم د زناور ځانونه د خپل مال د حفاظت لپاره امر کړو په ټول راه د سره کې هوځه صحیح امر کړو به راو او د سره کې هوځل ودا واحد سره دی چې د فساد نو کنه کوي د کرپشن نه کوي د چیټینګ نه کوي چې کله پیغمبر اسلام مکه مو ځو پر خدا او مدینه منوره ته ته حضرت یې ته ولې حکم کوي ته بدرې د پس باب درا دی ورته لیست ورکړ مالونه ورته والا کړ ها چې دا د فلانی مال دی د فلانی کافر مال دی د فلانی خنزیر مال دی د فلانی دا لفظ دوا صحیح دو غصے نے وای چون ګوره دومره اعتماد په او خپل مالونه ورته کې خودل په لکرو ډالر چې دا زمونږ امانت دی صحیح د پیغمبرای پاک په کنه ته درو وای د پیغمبر سلام ورته کوي یاره کوي چې درو کوم د مال کې کوم درته راځي نه دا کار نه کوي دا انده خبره نو د پیغمبر علیه السلام دا حیثیت د دین له رحمت منورسی له رحمت نور بسی ان فی هذا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او دا سر رحمتو دنیا تے آغا شرون آغا دور کے او خودل چی پیندر دس سو کالا بعد لا اس خلق لگیا دے ریسرس بکئی لاو خلق لگیا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیندر دس سو کالا اولان دے ماوی مای دے دے سہرانا چرتا آپ آدھے خانو تلے او بس پا سہرا کے پغرو کی گردے دے گڑی بیدے سر ہو لے چی کول بس دا چو پانی کولا ادھا سہراونو کی پغرو کی گردے دے چی کرا پیغمبری ورطا ملاو شو یک دم ادھا سے عجائبات شروع کرد پھر فرمایا کہ اللہ ذی جعل لکم الارض فراشا دا آغا خدا بندگی کا وئی کہ دا زمک استاد دا پارا یو بیڈنگ پیدا کرے سی پیدا کرے لفظ لکر بیڈنگ اس پا دی تصور بزمک پاوالا دا پیغمبر دا اولاد رسو کنو پوئی دل اور پیغمبر بھی پخبر اونو پوئی دل خود دا زمک خالق ورطا ہوئی جدا بیڈنگ دے صحیح اور پسیو و السماء بناء او آسمان میں اوچت پیدا کرے آسمان سے کرے دا میں اوچت پیدا تو سر آسان دانان ہوئے کہ آسمان ساکی کا پیستا دنه کې د پاسه یې څو روح موخو نشتا صحیح دا خو اوس چې ګلوبل وارمنګ شروع شو نو زغه وی روح از لیکینګ اوس وی روح از لیکینګ اوزون لیر از لیکینګ صحیح نو اوزون سره روح ته نو سره دغه یو روح کنه دا بده ته اوس پاتې شي تر دې نه پر لار شي بیا څه چې دا کې نه لا پر لار شي بیا څه صحیح نو الله تعالی وی دخل رحمت نه علی وما ارسلناك الا رحمه للعالمين امونګنه لګره تا دا مگر یو ډول رحمت د ټول مخلوقات لپاره قل توقع وایا انما خبر دا دا یو الیا چې ما ته وه کول شي انما الهکم چې یقینا خدای تاسو الہ واحد اتیو خدای دې تاسو ما ته دا خبره په وحی الله تعالی ویل دا چه ده طولو کائناتو خدای اکی او ده صحیح او دلیل دا ده چه دازه قرآن که کما خبر کن ده اللہ تعالی کلام ده او ده کلام که بود دلیل سر چه ده خدای خبر ده صحیح دنیا که ده اللہ نا علاوہ سم رشیر کیا کوئی مخلوق کی تکر سکر ده سوائے ده قرآن ده قرآن مخلوق نلے قرآن مخلوق ده اللہ کلام ده ده مخلوق نلے ده اللہ کلام ده او ده اللہ کلام که دو ده پارے دلیل سر صرف دغه فارمز او دغه سیغی چې الله تعالی د قران کې استعمال کړی چې ما اسمان پیدا کړل ما ځمکه پیدا کړل ما انسان پیدا کړ بیا ما داسې چلو کړ بیا ما دا وکړ بیا ما دا وکړ اوس عزیزانو کدا خبره پیغمبر د ځانه کوله هغه په خلکو په کانې وشته دا په لیونه دی ځکه دی وایي چې ما اسمان پیدا کړل ما د سارا څخه بار وته نه او دنیا ته پیدا کړل اس دغا فام سے کم اللہ تعالیٰ نے اٹریبیوشن استعمال ہے لانا دے خبر دلیل نے چدا اللہ تعالیٰ کا نام دے وَمَا رَسَلَّا کَا أَمُنَّ دَلِكَ لِتَعْلَىٰ إِلَّا رَحْمَةً مَكَرْ يَوْلُوِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَخْلُوقَاتَ پَارَ قُلْ تَوَرْتَ اُوَایَا إِنَّمَا خَبَرَ دَادَ يُوحَا إِلَيَّا چِمَا تَوَائِ قُولَشِ أَنَّمَا چِخَبَرَ دَادَ إِلَاؤُكُمْ مَعْبُوسَ نَاسُ إِلَاهُ وَاحِدْ إِكِيَوْ مَعْبُوسِ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ قُصْدِ إِلَاه مَعْنَا سَدَا دِ إِلَاه مَعْنَا سَدَا مُنْغَوْا لَا إِلَاه إِلَّا اللَّهِ بَلْ إِلَاه نِشْتَا سِوَائِ دَ أَلَّانَا نُوزْدِ إِلَاه مَعْنَا سَدَا لَفْزِ إِلَاه لُغَةً سنگا فلغت کی دا محفوظ دے عرض کرے شوئے دے دا علیہنا علیہ او دا علیہ مانا دا رجعہ او دا رجعہ مانا دا ریٹرننگ تو دا رجعہ مانا سر واپسی ریٹرننگ تو نو خدای تا الہ زکوئی لئن کل الناس یرجعو الیہ زکا ٹول مخلوقات دتا واپسی کئی ٹول مخلوقات با دتا واپسی کئی دتی وجہ ورطا الہ کئی یوا او دمه دا چې دا اله یو انکلوسیو کانسپټ د الله تعالی د کوالټی دا الله د صفاتونو یو جامع تصور دی حضرت سلطان باهو رحمت الله علیه په توحید کې دا نو فارسی کې د شعرونو یو کتاب دی صحیح نغه پکې د کلمې تحقیق کړل مزه دې کلمې لا اله الا الله نو په یو شعر کې غوي چې یقینانم دریا عالم یقینانم دریا عالم کلام عبود الا هو دا لا اله الا الله ترجمه کوي چې یقینانم ما خبره یقین باندې پیژنه دریا عالم چې دې عالم دې دنیا کې یقینانم دریا عالم کلام عبود الا هو چې الله نه علاوه بل څه د عبادت مستحق نشتا ولا موجود فی الکونین الا مقصود الا هو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو په دواړو جهانونو کې سوای د الله نه نور هیڅ نشتا نور هیڅ موجود اوس موږ اوس یې څه اسمان ته ګورا ځمکې ته ګورا ستاسو ته ګورا ستار سن مون انسانا حیوانا دریابونا سمندرونا کوز دا په یوې کوم دیو کوم گزارې هغه ته الله تعالی وایي نو نتنګ بل ریمند دی دا وجود دی دا وجود دی دا خدای لکه بربړه کوي راشي لکه اومو باندې تاسو وایو دا حباب حباب موږ ورته بربړه کوي دا اومو باندې بربړه کوي جوړيږي دا به ساجي ده خبر نو دا زموږ وجود یا دنیا وجود دا خو بربړه کوي بابل بابل بابل لا بابل ها ها ریسټ بابل نو دې دنیا کې اثر یې لږ بس درته بابل دی نو الله تعالی صرف یو الله موجود دی یقینا دریا عالم کلام عبود الا هو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو دوالو کونینو کې هیڅ بل څه موجود نشته او نه الله نه علاوه بل شی ته مقصود ویل پکار دی دی اونلی ابجیکټ از الله سبحانه و تعالی یو هغه مقصود په ژوند کې څوک دی الله دی ولا مقصود الا ولا موجود فی الكون لا مقصود الا قل طور بغوایا انما یوحا الی خبر داد وه کول شی ما دا چې ما بوستا سو ما بو دی او دی فهل انتم مسلمون آیا تاسو سرندر کې دن کې دا الله دا تاسو ته وکړه چې دا خبره د وحی ده او مضمون دی چې الله یک یو دی صرف هغه دی نو دې کا کرونه تاسو کا سرندر کې دوه تیاری دا یو الله تا سرندر کې دوه تیاری ځکه چې الله دی یو او دا خبره ما ته خود لري شوی ده پس هو وحی باندې په تاسو خود لري شوی په وحی زما په اپلیکیشن باندې نه نه سپک کا کلکولیشن کړی صحیح دا سره مې کومه سوال نه دی جواب ده دا وحده انما يوحى الي انما الهكم اله واحد ما توحي شبه دا جستاس معبود اكيد فهل انتم مسلمون عثمان انت دياليو فهل انتم مسلمون فقل آت فإن تولوا اس الله تعالى وي كي فإن تولوا فدوي مختاو فدوي سوكت دي خبرين مختاو كو سرندر نشو فإن تولوا فدوي مختاو كو فقل نتوى فهوايا آذرتكم على سوائن كي ما تاست اطلاع درقنا خبر میں درس برابر آذرتكم على سوائن هر يوتا میں برابر خبر برتو منگا پوردو کی وائیو کل آلتا کے پا اخبار کی ایڈ راشی ریل سٹیٹ ببل ذکر دیو کو کل سوک یوزمک خرسی یوزمک خرسی پا غزمہ کے دو بلچا ہم کلیم بھی یو بل سری پکو کلیم بھی ناغا پا اخبار کی یو ایڈ ورکی دو پل اٹرنی پزر یہ بانے نو دا ایڈ ہیڈنگ داوی چی پھر نکہو ہمیں خبر نہ ہوئی چی بیا گولے دا گیلے دا چانی چی ماتا پتہ نوا یعنی مانا دارا چی دا گڈیل گولے سوکو نکل Otherwise, I am going to a court of law. He will face the consequences. He will lose his money. Our full money lose ki. Full paise bhi lose. Nazar ka Allah Taala ke Rabb ne salat wa salam to hai. Ke kadai maqtao ko wa tawai ke tarna ka ho hame khabar na hui. To ka ma khabar kai barabar ho barabar. Fa in tawalla kadai maqtao ko fa qul tawallahu aya azantukum ala sawai ke ma ta ta khabar dar ke barabar pa barabar wa in adri نو اغي و توي ي دا قامت بكره ي دا عذاب بكره رسي پیغمبر الله تعالى و دا و تو بات يكا و ان ادري فن بويك اقريب ايان زيد ام بغيد كلر دي ما تو حدنا قامت تا پر وعد كونشي بلکي لازي بقا مخا تا خبر شو ورنا كي لازي بقا مخا اس كلا بلازي لغو قرت پاتري كدير و تپاتري خو بس که نن سبا به راشي او که سبا کال پس به راشي که یو بلین کال پس به راشي خو راځي به خامخا انه یقینا دا الله تعالی یعلم الجهر من القول بے خبر دے الجهر پخکارا من الخبر د خبر چې کوم خبر ښکارا ده الله پاغي هم کوي ويعلم ادغا الله خبر دے پوئیگی ما پا خبر بانے تک تنو یا چتا تو پٹک وی یا پٹ وی نو دے استا تو اوپن او پسیکر تو دوارا دا پیچا تو اوپن او پسیکر که پبلک کے کمکار کوئی پاغیم خبر دے کزان دے کوئی انڈیویجولی پہ یو ڈارک کارنو چے پہ یو تور گوشکی پاغیم خبر دے وَإِنْ أَدْرِي أَذَنَّكُمْ يَغْمَ لَغَلَّوْا فِتْنَةٌ لَّكُمْ شَاهِدْ كِتَابًا دَوْدَائِنْ كَارْتَازُ دَايُو فِتْنَةَ تَازُ بَارَ وَمَتَاعٌ أَدَائِنْ تَرْتَيْنْمَنْتَ يَا إِنْجَائِمَنْتَ إِلَىٰ حِينٍ تَرْيَوْ مُقَرَّرُ وَخْبُورِ لا دنیا چدا اس دا کو مقصد نہ دے دا کو انجائیمنٹ کے پار ٹائم دی دا سرے انجائیمنٹ مو ورطا ہے quick passing enjoyment دا رسٹ ایریا دا بس دا میں خطا گیر دے چدا رسٹ ایریا دا نو رسٹ ایریا دا چاکور نہیں یہ قروان سان فرانسسکو ہوتا یا سکرمنٹ ہوتا نہیں میں گھنٹا بھائی گھنٹا بھائی دعا چلو لگ گھنٹا بھائی قروانی شد آئے باری شاہر آمین واغر شد آئے اور شد بلکہ دا رسٹ ایریا چدا رسٹ ایریا دا دے تعبیر نا اوکا تعبیر دا من دا شیخ دے رحم اللہ زنون شیخ بھی دا لیٹرین دے باتروم دے صحیح شیخ بھی دا سرے دا باتروم دے ویتا سکتدائی سڑے کتلے چیخا وہ باتروم تا مقصد وے باتروم تا مقصد وے نا خلق وہی کور آیا چلے چاہتا رہے چی باتروم اکو ہاں اس کو کور ٹول روان بھی جاری اور صرف باتروم پر بھی سکی نسو گوئی چاہ خو کور میں آگر تا خلق وہی تا کم اکل ہوئی تا تش باتروم میں آگر تا باتروم پر کتا کنم جوڑ رہے چی صحیح نا نیو دا باتروم وجود تے صحیح جو یو دا باتروم کیفیت تیرا جوشے گا دا یو خبر ادھے میں خبر ادا شوا چھو اس دا اگر چھ باتروم تم سے باتروم کوئی سکا ضرورت تھی زکے گوری چل پلو کا سڑے لس شلل اس گندے پاتے کے دیچے خب بے باتروم سڑے دورا دن جو اندر جبا لے دے صحیح یا خوبا پا گندر گئی اکا نزان بغا سکے نو بلاسکی ہی بیا اوکر بے خوبا بس دے بے بلاسکی ہی صحیح نو باتروم جو بتا چاہتا دا سے باتروم کہتا پر کہ ماتاز کلتی فویلے ہو کمی ہوئے پتے پتے پاکستان کے دائے پتائے مانے پبلک لیٹرون نہیں پبلک بات روم نہیں نہ نہیں تو خلق قطار کیوں گاڑی جانتا خلق ورسے کیوں جانتا قطار کی نو سیو سڑے قریب دیر پہ تکلیف و دن نہ چکمو نہ سکوم خیٹا سکتا والا نہ قریب ناس تو نہ ندی یو دل ورد ورد ورد صحیح ندی یو دل ورد ورد زان راکھی ہو اگر دیر تکلیف ورد ندی آئی ورد ورد یہ رہا پچے اگر ترے رہو تو نقلم خوو سوار کرے رہا صحیح اچھا رہو تو دیر مرے نوڑی سا عظمہ کی در اخلاص کا وہ ایسے کمقل بچی ہے نو باتروں کی سوکو دکی گی چھے تو ورطہ ورطہ ورطہ بے نو باتروں کی سوکو دکی گی نا وہ بس پارٹ ٹائم بھی شکار خلاص چھے بیا سڑے دو منٹ رہو کہ تیرے ہیں کہ تیرے ہیں اچھا تیرے ہیں ناغبا جو ہنی ناغبا سائی کو پراب نہیں اور دا رس ہون دیکھنا دغا دا کی رس چکی اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَارَ دَغَى اللَّهَ تَعَلَىٰ پُوِئِگِ پَخْكَارَ خَبَرَ وَيَعْلَمُ مَا تَبْتُمُ اَپُوِئِگِ پَانچَ تَعْفِرِ پَتَكَوَئِ وَيَنْ عَدْرِ بَنَ پُوِئِگَمُ لَعَلَّهُ فِتْنَةُ لَكُمْ شاہد سے دا دنیا و دا جوانی و فتر تاز پارا و مطاعون اتا انجائیمنٹ تیلا حین تریو پوائنٹ ام قرر و پوری قالا پیغمبر و رب اخکم بالحق او زمارا با اخکم بالحق حکم و فیصلو کد حق بنیاد بانے و ربنا الرحمن و عرب زمونگا دیر رحم کون کے دے المستعان و امداد غفتے شوے دے غلاما پا مقابلہ دا خبرو کے تصفونا چکم خبر تا پکو دکھنا تاز دا سے ناشدنی خبری کوئی چیدی تا خود انسان عقل نہیں چیدی تا دا کم عقل توب خبری دی وہ دے کے منسو کو لشو صرف اللہ رب امداد پارو چکتا ہے دے کم عقل اللہ خواہ عقل ورکی چکانا ہے دے خدای دے لرگیر دے خدای دے بط دے خدای دے مار دے خدای دے ستور دے خدای دے دے خوبا تشیوی نے نبریوی کرتا ہے تشیوی زاد زلی کرتا عزت نفس پتا ہو رہا عزت نفس شیخ رحم اللہ لے راجی با قبر ہوگا سورہ نور کی رسول روان نے تاستا سورہ نور کی یہ آیت تھی چھے الزانی لا ینکحو الا زانیتا او مشرکتا زناکار سری طبیعت دائی چھے دے نکاح کئی نو یا زناکار خدا کئی یا مشرک خدا کئی صحیح نن شیخ فرمایل چې دا زنا او شرک الله تعالی دواړه یو ځای ولې وتړل صحیح زنا او شرک دا دواړه الله یو ځای ولې وتړل نو هر شیخ فرمایل وکامن او شرک تصور په دې دواړو کې د عزت نفس سودا کول دي څه سودا کول دي د عزت نفس د سړي کوم شخصي عزت کې دا غي سودا کول او زناکار څه کوي هغه د شخصي عزت سودا کوي صحیح او مشرک څه کوي هغه د شخصي عزت سودا کوي دا دې لګی دې تر نه نو زیته پاتې شو بل څه نه فرق ته کولی نه ولاندې لاړې څنګه دې لګی تر سره نو دې ډبارې تر سره نو دې کوم شیخ تر سره نو خدای نه روکا ته کوئی انسان نه دې بهر څخه بدتر کړي دې جماعت هم بدتر کړي نو شیخ رحمت الله علیه فرمایي چې یو خدا چې دې ځکه نه سودا په کول شو او به زم پکې تصور دا دې چې زناکار هغه خپل عزت ځای په ځای تار پتا کوي فلذات فمختلف دروازو باندې ذلیلې او ختمیه او دا موسیق خپل عبادت په مختلف دایمه کې دی صحیح اگر دې عزت سودا کړې دا دې عبادت سودا کړې اگر عزت سودا کړې دا دې عبادت سودا کړې نو خلاصه سوره انبیاء چې قیامت ډیر نږدې ده خو خلک اوس هم غافل دي د پیغمبر متعلق غلط تصورات دي یو پکې دا چې دې انسان دې ځکه مونږ پیغمبر نه منو نو الله او ماخه پیغمبر د انسان نه علاوه کله پر څوک لیکره نه تاریخ وګوره بیا الله تعالی فرمایي چې سابق امتونه په دې ظلم تبا کړی دا کوم ظلم چې دی کوي بیا مسله توحید په دلایل باندې بیا پیغمبر پاک ته تسلی بیا ریفرنس او حواله د موسی علیه السلام واقعې د ابراهیم ریفرنس د لوط د نوح د داوود او سليمان د ایوب اسماعیل ادریس او ذلکفل اسماعیل ادریس او ذلکفل یونس زکریا او مریم چې دا ټول نیکار خلقو د توحید تای ارزښت قائل د الله دی اوالی او تاسو خلا پیدا وا او مسکان تاسو دا بوتان په قبر کې پراته تاسو له تذلیل لپاره چې تاسو رسوا شئ پیغمبر کو یو عظیم رحمت دی او قران یو عظیم تبلیغ دی قران یو عظیم تبلیغ دی لہذا د مشرکانو د شرک مقابله کې صرف د الله نه هی امداد غوښتل شي د دې خبرې حیثیت داسې ده لکه سره ډیر جاهل وي او زدي وي سره ورته سر نه غړي کی په خبره د کویولو سره ورته سر نه غړي کی په خبره د کویولو دا نه دي چې خبر ورا دي یا دغه سره په ځای باندې ټینګ ورا دي صحیح نو په انتها کې دا خبره کوم کې ورته وي یاره خو بس قاعده خدای کوي چې مشتا متعلق نه سوي شي دا رب الرحمن المستعان على ما تصفون حیثیت دغه ته چې استاد سره د خبرو مقابله کې بس یو د خدای نه امداد او تشنور رسول